Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Koning Willem-Alexander heeft CDA-staatssecretaris Keizer ontslag verleend. Hij doet dat op verzoek van demissionair premier Rutte. Die besloot Keizer vanmiddag weg te sturen omdat ze in de Telegraaf haar twijfels had geuit over de inzet van het coronatoegangsbewijs. Daarmee ging ze in tegen het kabinetsbeleid. De koning heeft Mona Keizer, zoals dat formeel gaat, op de meest eervolle wijze ontslag verleend. Een partycentrum in Stadskanaal heeft een feest dat voor vanavond gepland stond geschrapt nadat de gemeente een waarschuwingsbrief had gestuurd. De gemeente was er via Facebook achtergekomen dat het partycentrum geen QR-codes zou controleren. De eigenares wilde in plaats daarvan de gasten registreren en de capaciteit niet volledig benutten, maar daar ging de gemeente Stadskanaal niet mee akkoord. Volgens de eigenares is de coronapas een vorm van psychologische dwang. Ze wil geen onderscheid maken tussen haar bezoekers. De marechaussee heeft op de Noordzee een zeiljacht onderschept met aan boord 11 Albanezen. Ze zaten verstopt in het ruim, wat duidt op mensensmokkel. Het schip voert ter hoogte van Goeree-Overflakkee. Mogelijk was het onderweg naar Engeland. De schippers waren twee Oekraïners. Zij zijn aangehouden. Zeilschepen lijken steeds vaker te worden gebruikt voor mensensmokkel. De marechaussee heeft de afgelopen maanden meerdere jachten voor de Nederlandse kust onderschept. PSV heeft in de Eredivisie de uitwedstrijd bij Willem II verloren. De Eindhovenaren kwamen op voorsprong, maar verloren met 2-1. Door de overwinning stijgt Willem II naar de tweede plaats, met een punt meer dan PSV. Koploper Ajax speelt vanavond thuis tegen Groningen. De andere wedstrijden zijn Vitesse Fortuna, Feyenoord NEC en FC Utrecht PEC Zwolle. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog, minima tussen 12 en 16 graden. Morgen afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt dan 20 tot 24 graden. 'S Avonds kan plaatselijk een regen- of onweersbui vallen. Dit was het NOS Journaal. Ster. Hey you. Nu krijg je bij iWish de tweede merkbril of zonnebril helemaal gratis. Kijk op iWish.nl of kom leuk langs. See you. De altijd lage prijsproducten van Jumbo. Hallo, 500 gram duurzame snelfilterkoffie voor maar €3,39. Altijd kwaliteit voor een altijd lage prijs. En we hebben nu nog meer producten in prijs verlaagd. Zoals 100 gram knapperige frisse ijsbergsla voor maar 69 cent. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Meesterpianiste Yuja Wang in concert met het Rotterdams Philharmonisch Orkest en La Havshani. Op 30 september, 1 en 3 oktober in de Doelen, Rotterdam. Bestel nu tickets op rpho.nl. Onze altijd lage prijsproducten vind je ook op jumbo.com. En bestel je nu voor het eerst je boodschappen. Dan bezorgen wij de eerste 4 keer gratis. Ga naar jumbo.com/welkom. De Amslotfabriek draait op volle toeren. Duizenden e-bikes zijn klaar voor levering. Daarom nu mega voorraadvoordeel. U kunt nu binnen 1 week genieten van uw elektrische fiets. Met maar liefst €700 inruilkorting. Vraag het gratis Lifestyle Magazine aan en kies voor A-kwaliteit. De avond Amslot. Kijk op amslot.nl. Is je salaris net gestort? Je kunt er nog een droomsalaris van maken, hè? Dan moet je wel een lot kopen voor de 1 oktober droomsalaristrekking van Staatsloterij. Met kansen op 30 jaar lang €10.000 netto per maand. Je hebt nog een paar dagen. Ik zou het doen, hoor. 1 oktober kan het gebeuren. Koop nu een lot in de winkel of op staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bij 18+. Stel, je zoekt een logistieke aanpakker. In je vacature staat vlotte starter die past in een dynamische bedrijfscultuur. Nou, dan ben ik de ideale kandidaat. Ja, die kan zomaar uit onverwachte hoek komen. Met miljoenen kandidaten hebben wij altijd de perfecte match voor jou. Je vindt je nieuwe medewerker via nationalevacaturebank.nl. Ster. NOS Radio 1. Langs de lijn met Dionne de Graaf. Goedenavond, dit is Langs de Lijn op zaterdagavond met zoals gebruikelijk veel voetbal. 5 wedstrijden vandaag. 1 is er al gespeeld. Willem II won van PSV met 2-1. Daar komen we straks zeker op terug. Zo'n 20 minuten geleden is begonnen Vitesse tegen Fortuna Sittard. En Fortuna is goed begonnen. Nico Wantia. Ja, je kunt ook zeggen dat Vitesse heel slecht is begonnen. Al in de tweede minuut krulde Mats Seuntjes een hoekschop in één keer in de bovenhoek. Daarna leek Seuntjes ook nog de 2-0 te maken op aangeven van Teki. Die ging niet door vanwege buitenspel. De vrije trap die daaruit volgde werd meteen weer ingeleverd bij Baghdadi. Ook dat leverde een grote kans op, maar hij stuitte op doelman Schubert. Fortuna verrassend, maar dik en dik verdiend op een 1-0 voorsprong in Arnhem. En ook om 7:15 begonnen Ajax tegen Groningen. Jan-Vincent van Zuiden. Ajax wil afstand nemen van PSV na die nederlaag van de Eindhovenaren. Wil winnen van FC Groningen. Het is een rustig begin van de wedstrijd na 20 minuten. Nog niet gescoord. Nou zou dat hier kunnen gebeuren als Ajax voor het doel opduikt met Mazraoui. Maar die bal wordt gepakt. Dus blijft het voorlopig 0-0 bij Ajax Groningen. En vanavond om 9:00 start Feyenoord tegen NEC. En ook Utrecht tegen PEC Zwolle. Kortom, een lekker avondje Eredivisie voetbal op Radio 1. En natuurlijk houden we u ook op de hoogte van het voetbal in het buitenland. En praten we na over het WK wielrennen op de weg voor vrouwen en de Formule 1 kwalificatie op het circuit van Sochi in Rusland. Dit is Langs de Lijn tot 11:00 vanavond. Ja, maar meteen weer terug naar die wedstrijd die voor Fortuna dus goed begon en Vitesse dat heel slecht begon. Is het echt zo slecht, Nico? Nou, ze proberen zich wat te herstellen, maar echt grote kansen heeft de ploeg uit Arnhem nog niet gehad. Een paar schotjes gezien van Jebot en Bazour, dat is het wel. Vitesse hoopte de fans hier in de eigen Gelredome eindelijk weer zo'n goede thuiswedstrijd voor te schotelen. Na twee dikke nederlagen tegen Willem II en FC Twente. En tegelijkertijd had trainer Lesch ook heel graag de wens om het aantal tegentreffers omlaag te brengen. Want die teller stond al op 13 voorafgaande aan deze wedstrijd. Nou, het leek me al lastig om beide wensen in vervulling te laten gaan. Maar voorlopig komt van beide wensen helemaal niks terecht. Want na twee minuten was er dus al die hoekschop van Seuntjes weggegeven door Doekie. En de doelman van Vitesse, die al niet zo'n beste indruk heeft gemaakt de afgelopen weken, was weer veel drukker met de mensen die voor de goal stonden. Was bezig om Ben Rienstra weg te duwen. Ondertussen werd die hoekschop genomen en die waaide dus heel schitterend in de bovenhoek buiten het bereik van Schubert. En daarna dus nog twee grote kansen voor Fortuna Sittard. Nou, probeert Vitesse wel terug te komen in de wedstrijd, maar het is lastig. En ze hebben natuurlijk de tegenstander in het zadel geholpen. Bero nu in de as van het veld wil die bal meegeven aan Daza. Maar het hangt ook weer van misverstanden aan elkaar. Daza stond al zo'n beetje in het 16 meter gebied. En daar had zijn ploeggenoot niet op gerekend. Vandaar dat die bal wordt ingeleverd. Maar Fortuna Sittard weet ook niet wat ze overkomt in deze wedstrijd. Die hadden er ook niet op gerekend dat ze die bal in de schoot geworpen zouden krijgen. Dus zijn ze de bal ook alweer kwijt. Maar goed, dan moet Vitesse weer proberen om van achteruit tot een volgende kans te gaan komen. En daar zijn ze dus vooralsnog maar heel zelden in geslaagd. Schubert moet die bal lang trappen in de richting van Jebot. Doorgaans een van de middenvelders bij Vitesse. Nu staat hij naast Frederiksen. Omdat Openda is gepasseerd voor deze wedstrijd. Wel een basis. Plaats voor de jonge Daan Huisman op het middenveld. En nu is het balbezit weer voor Bazour. Ja, die schokt echt met die bal aan de voet. En die schreeuwt wat naar zijn ploeggenoot dat ze moeten bewegen. Maar er is heel weinig beweging bij de ploeggenoten in deze Engelse week voor Vitesse. Het is natuurlijk ook de derde wedstrijd na het midweekse programma. Maar goed, daar heeft Fortuna Sittard ook last van. En die hebben daar volgens nog wat minder problemen mee. Dit ziet er dreigend uit van Vitesse als die bal voor de voeten lijkt te komen van Bero in de 16 meter. Maar het leidt slechts tot een hoekschop voor de thuisploeg. Halverwege de eerste helft is de stand dus 0-1 in het voordeel van Fortuna Sittard. Ja, en dan voetbal je bij FC Groningen. En dan moet je naar de nummer 1, de koploper. Met 27 doelpunten voor en eentje tegen begint FC Groningen angstig in die goed gevulde arena in Amsterdam, Jan-Vincent. Nee hoor, bepaald niet. Nee, ze nemen ook wel initiatief. Zo net ook weer een kans via Elhan Kouri aan de rechterkant. Die gaf de bal hard voor op Strand Larsen. Die kon daar niet bij. Maar nee, Groningen die zet ook wel hoog druk. Ook nu weer op doelman Pasveer is het Strand Larsen die doorloopt. Ajax voetbalt daar nu dan onderuit met Jurien Timber die terug is in de basis. Hij viel afgelopen dinsdag tegen Fortuna Sittard uit. Buikgriep in de warming-up. Kon niet spelen. Daarom speelde toen Per Schuurs. Nu Timber weer terug. En verder geen wijzigingen bij Ajax dat nu aanvalt via Dusan Tadic. Tadic met de voorzet. Zoekt naar Haller. Die wordt niet gevonden. Groningen verdedigt uit. Groningen nu dus even in achteruit met Blind die de bal nu voorgeeft. Haller wordt vastgepakt, maar Peter Leeuwenburg, de keeper van Groningen, heeft de bal in handen. En staat op en neemt alle tijd. Want dit is een beetje hoe Groningen het speelt. Veel tijd rekken, veel tijd nemen bij alle situaties. Ajax niet in zijn ritme laten komen. Nou, daar heeft Groningen afgelopen week kunnen oefenen tegen Vitesse. Want toen speelden ze met 9 man op een gegeven moment na 2 rode kaarten in de eerste helft. En ja, toen moesten ze in de tweede helft gingen ze ook tijd rekken, overtredingen maken en heel rustig aandoen. Nou, dat leverde toen uiteindelijk niks op, want het bleef 1-0 voor Vitesse. Maar dezelfde tactiek hanteerden ze nu in de arena. Er zit nu iemand geblesseerd op het veld, dat is Jurgen Strand Larsen. En dat geeft Danny Buijs even de gelegenheid om zijn spelers wat instructies te geven. En dat geldt aan de andere kant natuurlijk voor Erik ten Hag. Het spel ligt even stil in de arena. 25 minuten onderweg. 0-0 nog bij Ajax Groningen. Ja, en dan een pijnlijke nederlaag voor PSV. Op bezoek in Tilburg verloren de Eindhovenaren met 2-1 van Willem II. PSV-keeper Joël Drommel blunderde bij de tweede tegengoal en baalde na afloop als een stekker. Ja, het is heel frustrerend dit. Pijnlijk. Wat gebeurt er? Ja, hij schoot en je wilt hem vangen en hij glipt gewoon door je handen. Ja. Dit is een story. Ja, dat is een story, maar dat mag niet gebeuren. Nou, de commentator zei, je had niet veel te doen in de tweede helft. Helemaal niks. Eerste helft ook niet. Eén goal die er net gaat, tweede helft, één schot die er ook in gaat. En daar moet ik staan. En ik maak nu de fout. En door dat verlies je vandaag. Ja, omdat je dan misschien in slaap laat sussen jezelf. Nee, dat is het niet. Je krijgt weinig te doen en het is natuurlijk moeilijk. Maar zoals de andere keeper heeft vandaag echt een hele goede pot gespeeld. Ja. En je krijgt veel te doen en dan groei je alleen maar meer. Dan groei je alleen maar meer, dan krijg je alleen maar vertrouwen. En ik had het vandaag niet, maar alsnog dan moet je er staan. En je concentreert je juist op de hele wedstrijd. Je meebewegen aan de bal. En ja, één moment en dan is het niet goed. Het is heel slecht. Hoe ga jij om met tegenvallers? Hoe zit jij in elkaar? Ja, vandaag is het heel zuur. En morgen is het weer werken naar de volgende wedstrijd. De bus staat hier vlakbij. Nou is gelukkig niet zo ver. Hè? Van Tilburg naar Eindhoven. Voel jij je schuldig? Ik voel me zeker schuldig. Is dat ook iets wat je dan laat weten? Ja, ja, kopje omlaag. Ja, terwijl hij heel snel omhoog moet. En ik vond het mooi hoe de jongens me allemaal hielpen. Kopje omhoog houden en doorgaan. Het gebeurt. En hier moet je heel sterk in zijn. En ja, je speelt nu bij PSV. En dan zijn nog meer in de spotlights. Dat weet je ook. En ja, je baalt enorm. En ik hoop dat ik het snel weer goed kan maken. Ja, dat zei Joël Drommel. Hij doet nu net, Ragnar Niemeyer, je hebt die wedstrijd van voor tot achter bekeken. Ja. Hij doet nu net alsof het alleen aan hem lag. Was dat zo? Nee, het lag niet alleen aan hem. Maar ik denk dat het wel, misschien het moment wel is dat in ieder geval de trainer gaat nadenken of hij misschien toch die Zwitser, hè, die Mavogo, nog eens uit de stal moet halen. Want het is de tweede keer in een paar dagen. Ja, daar refereert hij natuurlijk zelf niet aan. Maar hij zag er ook niet goed uit bij de gelijkmaker van Go Ahead Eagles. Daar was ik ook afgelopen, wat was het, woensdagavond in Deventer. Toen had hij het geluk dat Van Ginkel een corner binnenkopte. Er was een parallel geweest. Het had ook vandaag Van Ginkel kunnen zijn, nog in de tweede helft, met een hele grote kans, glansparade van Timo Wellenreuter, die Duitse keeper. Het is natuurlijk niet alleen die fout, maar die blijft wel het langste hangen om op je vraag terug te komen. Ja, maar wat is er nu mis? Wat is er mis bij PSV? PSV speelde helemaal. Ik hoor bij de critici van Roger Schmid met al zijn gewissel. Maar deze eerste helft was helemaal niet slecht. Die was eigenlijk best wel goed. Want PSV had heel veel de bal. Zat veel variatie in. Zat snelheid in. Focus erop. Een heel andere start dan tegen Go Ahead. Waarin het meteen een aantal keren helemaal misging. En Go Ahead kansen kreeg om de score te openen. PSV kreeg de kansen. Sahavi was een beetje ongelukkig. Misschien niet helemaal scherp. Kopt hem dan ook nog in zijn eigen doel. Hè. Dat is niet handig na een minuut of 20. Maar hij maakt het ook weer goed. Met een kopbal. Grote kans voor Sangaré. Je had het idee, hè, die was er de afgelopen weken niet bij. En ze zeggen dan wel eens van, nou ja, als je er een tijdje niet bent, dan word je vaak ook steeds beter. Hè. Dan word je steeds meer gemist. Maar er was controle over Willem II. Dat had echt niet veel te vertellen. Maar goed, die laat die kans dan liggen. Die maakt vervolgens een fout in de tweede helft. En dan ontstaat dit. Het is echt een onnodige nederlaag. Willem II krijgt kortom de doelpunten cadeau met een eigen doelpunt van Sahavi en een blunder van de keeper. Ik bedoel, het was een leuk schot, maar het had er nooit in gemogen. Hij had die bal ook gewoon. En goed, Ragnar, een paar weken geleden kon het echt niet op, hè? Was het kampioenselftal. En, na die 4-0 met name in die Supercup, ja, bijvoorbeeld. Hè? Ja. Ja. Hoe moet ik dat dan nu zien? Is dat... Het gaat zich wel ophopen. En er komt natuurlijk wel steeds meer druk op die wedstrijden te staan. Wat me bijvoorbeeld opviel vandaag was dat er nu eens niet gewisseld werd in de rust. Er kwamen geen 2-3 nieuwe mensen in het elftal. En dan verliest hij vervolgens. Hè. Hij zei gisteren bijvoorbeeld ook, die Roger Schmid vond ik ook wel bijzonder. Kan Sangaré spelen of kan Gutsen spelen? Toen zei hij, nou, dat moeten ze zelf aangeven of ze dat kunnen. Terwijl wij steeds, ja, werd ons verteld. En je dacht toch van, hij doet het allemaal op basis van die statistieken, op basis van de feiten, de metingen, zijn ze fit. Dus ik heb een beetje het gevoel dat hij misschien wel wat meer aan het buigen is, zonder dat hardop te zeggen, van toch een beetje meer naar de Nederlandse, tussen aanhalingstekens, normale manier van doen. Maar dan krijgt hij dus wel het deksel op zijn neus, omdat hij dus nu verliest. Het marcheert niet zoals het zou moeten, maar het is een onnodige nederlaag. Alleen, ja, mensen gaan series zien en mensen gaan een tendens en een trend zien. En die trend is niet goed. 1 keer van de laatste 4 wedstrijden maar gewonnen. Sturm Graz is de tegenstander donderdag in de Europa League, waar PSV natuurlijk toch, ondanks een goede wedstrijd, punten liet liggen tegen Real Sociedad. Dan krijg je Sparta thuis, dan krijg je PEC Zwolle. Er worden wel even 9 punten nu verwacht. Ja, verwacht. Ja, nou ja, geëist in principe. Maar, ja. Geëist natuurlijk in principe. Want er staat een goede ploeg. Hè? Guts is erbij. Daar zit kwaliteit genoeg in natuurlijk. En misschien, dat was een interessante stelling. Volgens mij kwam die van Kenneth Perez vanavond ook. En ik heb erover zitten denken. Madueke was geblesseerd. Maar die is op de bank gezet. Vroegtijdig gewisseld. Misschien heeft die trainer ook wel spelers op die manier wel een beetje slechter gemaakt dan dat ze eigenlijk zijn. En daar zou best wel eens iets in kunnen zitten. Hè? Dat het vertrouwen wordt weggenomen. Sahavi, die steeds de afgelopen 3-4 wedstrijden een helft mocht spelen of ietsje meer. Ja. Nou, heb je dan niet geleverd, dan ga je eruit. Ja, dat moet, dat kan niet anders. En dat moet iets met je zelfvertrouwen doen. Dan moeten ze nu kijken naar Ajax. Dat tegen FC Groningen speelt, Jan Vincent. En een vrije trap krijgt in het strafschopgebied van FC Groningen. Curieus moment, zo dadelijk meer daarover. Eerst even kijken wat die vrije trap oplevert. Dusan Tadic in de muur. En Groningen werkt hem weg. Ajax appelleert voor de hens. Paul van Boekel ziet dat niet. Daar gaat de VAR, Danny Makkely in dit geval, natuurlijk nog naar kijken. Terwijl de speler van FC Groningen, Damiel Dankerlei, volgens mij nu op de grond ligt. En zegt dat die bal tegen zijn hoofd is gekomen. Nou, dat gaan we zo dadelijk in de herhaling zien. Ja, curieus moment. Want keeper Leeuwenburg van Ajax, die stuitte van Groningen, die stuit die bal in het strafschopgebied. Maar hij komt op een polletje. Daardoor stuit die bal niet op. En hij pakt hem op. En Paul van Boekel zegt, ja, dit is opnieuw oppakken van de bal. Dus een vrije trap voor Ajax, indirect. Nou, die vrije trap leverde dus niet een doelpunt op. Erik ten Hag vanaf de bank appelleert ook direct voor Hens van Damiel Dankerlui. Nou, in de herhaling was te zien dat die bal via een ander lichaamsdeel wel volgens mij op de arm komt. Maar ik denk niet dat hij in een strafschop voor gaat komen. Tadic nog even in overleg met Leeuwenburg. Er ligt nog altijd de speler van Groningen op de grond. Dat is, even kijken, Cyril Ngonge is het die daar geblesseerd ligt. En even opgelapt wordt. Het lijkt erop alsof hij die bal in het gezicht heeft gekregen. Hij krijgt even een slokje drinken aangeboden. En even kijken of er geen bloed aan te pas komt. Paul van Boekel, die krijgt inmiddels geen seintje volgens mij vanuit Zeist. Dus er zal dit geen penalty worden. En blijft het dus 0-0. Ajax heeft het niet echt makkelijk nog tegen Groningen. Dan gaan we naar Nico Wantia. Die kijkt naar Vitesse tegen Fortuna. En Fortuna staat tot eigen verbazing een beetje op voorsprong. Ja, dat mag je wel zeggen. Ze hebben de laatste 3 wedstrijden verloren. De laatste 2 wedstrijden niet gescoord. En nu dus een verrassende 1-0 voorsprong op bezoek bij Vitesse. Dat wel wat meer aandringt. Maar verder dan wat schoten uit de tweede lijn zijn de Arnhemmers nog niet gekomen. Zojuist probeerde Tronstad een keertje met een poging in de korte hoek. Zijn inzet werd gepakt door Yannick van Oost, de doelman van Fortuna Sittard. De afgelopen week speelde Vitesse uit tegen Groningen. Die wedstrijd werd wel gewonnen met 1-0. Maar de hele tweede helft moest Groningen met 9 man spelen na 2 rode kaarten. Toen wist Vitesse al niks te creëren tegen 9 man. Nu moeten ze het opnemen tegen 11 man. Die ook heel aardig staan te verdedigen tot nu toe. Dat maakt de opgave er niet lastig van. En ook Vitesse heeft natuurlijk een Duitse trainer op de bank zitten met Thomas Letsch. Ook die kijkt heel graag naar de data, naar de cijfertjes. En als die dan in die data ziet dat je niet genoeg energie, niet genoeg arbeid kan leveren, dan zit je op de bank. En dat geldt bijvoorbeeld voor Oussama Tanane. Doorgaans toch een smaakmaker bij Vitesse. En ja, dan kan het wel zijn dat hij niet genoeg arbeid levert. Maar hij levert wel wat creativiteit. En dat kan Vitesse heel goed gebruiken in zo'n wedstrijd die behoorlijk op slot zit voor de Arnhemmers. En Vitesse, dat werkt elkaar ook een beetje in de problemen. We zagen een hele lastige terugspeelbal van Tronstad in de richting van zijn eigen keeper Schubert. Die zit al niet zo lekker in zijn vel. Dan krijgt hij ook nog zo'n rotbal op zich afgevuurd. En Schubert daarna kwam met een harde uittrap in de edele delen van Bazour. Dat helpt ook niet mee, terwijl nu wel een grote kans voor Vitesse lijkt te ontstaan voor Baden Frederiksen. Na een lange bal van achteruit door de as van het veld was er een goede loopactie van de Deense spits van Vitesse. Maar hij krijgt de bal net niet lekker onder controle. Er zat nog een vervelende stuit in. Wel weer een mogelijkheidje voor Vitesse na een dik half uur spelen. Maar Fortuna leidt nog altijd met 1-0. Het is niet alleen maar voetbal vanavond. Het was een zware en lastige WK-wegwedstrijd vandaag in en rondom Leuven. Toch werd de vrouwenkoers in een sprint beslist. We zijn met nog zo'n 20 rensters over in de laatste kilometer van dit wereldkampioenschap. Daar zitten een paar goede sprinters bij. Waar gaat de Vos haar sprint inzetten? Aan het wiel van Nibia Doma. Vos. Annemiek van Vleuten zit er nog bij, maar ik denk toch dat het gewoon op een sprint gaat uitdraaien hier. Wordt ze ingesloten? Daar moet ze natuurlijk voor opletten. Het is kijken waar Marianne Vos zit. Ze zal uit het wiel moeten komen daar, maar dit is een sprint van stervende zwanen hoor. Naar het wiel van de Italiaanse. Marianne Vos in ideale positie wordt gegangmaakt door twee Italiaanse vrouwen. Ja, die zullen Vos niet willen gang maken. Balsamo, dan Vos. Nibia Doma, die moet al een gatje laten. Dus ik denk dat de rode loper hier wordt uitgerold voor Marianne Vos. Voor een vierde wereldtitel. Die moet er buiten om gaan komen. En het zal toch niet waar zijn dat ze hier voor de vierde keer... En nee, ze pakt geen wereldtitel. Ze gaat erover, maar het is Balsamo die het haalt. Het is Balsamo. Balsamo die het haalt. Oh, wat was ze dicht bij haar vierde wereldtitel. En Vos mist de kans van haar leven om voor de vierde keer wereldkampioen te worden. Ze had het moeten afmaken. Ze had het kunnen afmaken. Ze zat ideaal in het wiel van twee Italiaanse die vol doorsprinten. Maar Marianne Vos kwam er niet overheen. Balsamo klopt Vos straight. Italië, chapeau. Ja, Gio Lippens, goedenavond. Ja, het, nog naheigen. Ja, nou ja, ik zat aan te denken. Het is lang geleden dat mijn hartslag zo hoog was bij het slot van een koers. Wat een sprint was dat. Ja, ik zag het gewoon gebeuren met Longo Borghini... die sprint aantrok voor Elisa Balsamo. En ja, ik denk Marianne Vos zit daar gewoon ideaal. En die gaat gewoon die stunt leveren, hè? Ja. Voor de vierde wereldtitel in haar carrière. 2006, moet je voorstellen hoe lang dat geleden alweer is. Dat was de eerste keer, daarna 2012 in eigen land, in Valkenburg. Daarna nog een keer in Florence. Dan een hele tijd niet. Al vijf keer tweede achter een Italiaanse. Ja. Ja, en daar kwam dus de volgende keer bij. Want die Italiaanse, ja, ze leek er gewoon echt overheen te komen. En in één keer viel ze stil. En toen was het gewoon gebeurd. Heeft ze het nog ergens verkeerd aangepakt in die sprint, denk jij? Nee, ik denk het niet. Ze had het goede wiel te pakken. Het was gewoon het net niet meer kunnen. En ik zeg op een gegeven moment ook, het is een sprint van stervende zwanen. En dan sprinten ze trouwens toch nog behoorlijk snel, hoor, deze dames. Maar het was ook zo'n zwaar WK. Kijk, je ziet het er niet aan af van al die klimmetjes die onderweg waren. Ja. Het zijn allemaal klimmetjes van een paar honderd meter. Het lijkt niet eens op de Ronde van Vlaanderen, waar de klimmen toch tegen de kilometer zijn. Maar die opeenvolging van klimmetjes, van kassei-klimmetjes ook... Ja, dat was zo zwaar dat je gewoon merkte dat op het einde... en dat hebben we gisteren ook gezien bij de beloftekoers... dat op het einde gewoon iedereen stik kapot zit. En dus ik denk dat Vos gewoon helemaal leeg was... en dat ze dus daardoor er niet overheen kwam. Nee, ze heeft het goed aangepakt, maar uiteindelijk, het lukte niet. We dachten gewoon thuis, misschien had ze er aan de binnenkant langs gekund... in plaats van aan de buitenkant. Ja, maar dan moet je wel die ruimte hebben. Ja. Wat dat betreft, de Italiaanse vrouwen zijn ook leep genoeg... om die binnenkant wel redelijk af te sluiten. Ja. Maar ja, weet je, het lukte niet en het is een gemiste kans. En dat vindt Marianne Vos zelf ook. Ja, als je dichtbij bent, dan is het natuurlijk wel even balen. Ja, ik had het graag gedaan, maar Balsamo, denk ik, ontzettend sterk goed gebracht. En ik zat in het wiel. Maar op het moment dat zij aanging, kon ik het eigenlijk niet opvangen met meer snelheid. En ja, dan zijn het pijnlijke meters, maar ik voelde dat ik er niet meer langs zou kunnen komen. Wat miste je nou net op het einde? Ja, misschien net een beetje punch, maar je merkt ook als je naar de sprint kijkt... dat er niet heel veel sprinters meer zitten met veel punch. Dus het is toch een slopende koers geweest. Hoe is het dan om voor de zoveelste keer tweede te worden op een WK, Marianne? Ja, ik heb het inderdaad al eerder meegemaakt. Dus ik weet ook wel weer dat het... je kunt het ook wel weer verwerken, maar het is wel jammer. Zulke kansen, natuurlijk, het is niet voor mij voor het eerst... maar je krijgt ze ook niet elke dag. De laatste fase, de lead-out, hoe ging die volgens jou? Ja, de snelheid was hoog en dat was voor mij in principe heel gunstig. Alleen er viel wel een klein gaatje in de laatste honderden meters. Maar goed, uiteindelijk zit ik op het perfecte wiel. Dus ik denk dat daar dat eigenlijk gewoon goed ging. Wat ging er fout, weet je niet. Maar ik denk ook wel dat we kunnen zeggen dat Balsamo een hele sterke wedstrijd heeft gereden... en dat die gewoon de snelste finish had. Ja, soms is dat gewoon zo. Ze was erg emotioneel, zag ik na afloop. Ik zie haar niet zo heel vaak zo. Nee, dat klopt. Maar dat heeft toch te maken met het besef dat dit een historisch... historische regenboogtrui had kunnen worden voor haar. Zoveel jaar na dato weer. En ik denk ook dat ze gewoon echt het gevoel heeft gehad, dit was een unieke kans en zo'n kans krijg ik niet veel meer. En ze weet ook nog dat ze op dit moment nog wel sterk is. Want bedoel, dit jaar heeft ze Gent-Wevelgem gewonnen in een massasprint, ook na een loodzware koers. Dus ze weet dat ze het kan. Nou, de Ronde van Italië etappes gewonnen. Kortom, Vos is er wel nog steeds. Ja, en zij vond natuurlijk ook wel dat met de jaren dat het wel minder zal gaan worden. Dus zoveel kansen krijg je niet. Waarom zagen we Demi Vollering niet terug in de sprint? Nou ja, dat heeft te maken met Demi Vollering. Daar was het gewoon de dag niet echt voor. Je merkte op een gegeven moment, stond ineens met de voeten aan de grond in een klim. Dan bleek dat er iets was met de fiets. Waarschijnlijk het versnellingsapparaat. Gio, ik kom zo bij je terug. Want ik ga snel even naar Jan Vincent bij Ajax Groningen. Ajax breekt de ban. Edson Alvarez kopt de 1-0 binnen tegen FC Groningen. Ajax stapelde de afgelopen minuten al kans op kans. Haller, Martinez en Blind, ze waren er allemaal al heel dichtbij. Maar Edson Alvarez, hij breekt de ban dus. 1-0 voor Ajax tegen FC Groningen. Ja, mooi om ook weer dat juichen te horen van zoveel mensen in de arena. Gio Lippens, jij sprak over Demi Vollering en dat ze niet echt de dag had vandaag. Nee, pech. Twee keer met de voet aan de grond in een klim. Bleek dus echt een probleem te zijn met de fiets. Toen kwam er een fietswissel. Nou, ik heb zelden een fietswissel gezien die zo lang duurde. Die wissel van Max Verstappen van een week geleden. Twee weken geleden was er niks bij. Kortom, er gebeurde, ging gewoon van alles mis. Ja, toen moest ze zelf in de achtervolging, sloot uiteindelijk aan. Toen kwam het peloton, ik dacht, op de Smoskusweg. Dat is ook zo'n prachtige klim in Vlaanderen met kasseien. Daar in het midden van het peloton gingen er ook een paar vrouwen met de voeten aan de grond. Ja, als je dan net hebt aangesloten, sta je dus weer stil. Ja, en in die finale kon ze niet van betekenis zijn. Hoewel ik wel aan de andere kant dacht, want zij finishte wel in de top 10. Ja, als je dat kunt, dan had zij wel die vrouw kunnen zijn die Marianne Vos in de sprint had kunnen begeleiden. Dus de lead-out had kunnen verzorgen. En dan had Vos ook een soort beschermengeltje bij zich gehad. Ja. Dan was het misschien wel anders afgelopen. Maar ja, aan de andere kant weet ik niet of je Vollering veel kunt verwijten. Want ja, die heeft zich helemaal kapot gereden in de achtervolging. Ja, Anna van der Breggen was daar zeg maar in de finale niet meer bij. Hè? Ze deed nog wel mee, maar het was geen goede dag voor haar. Vind je het ook zo jammer dat ja, het is gewoon haar laatste wedstrijd, dat die zo moet eindigen? Ja, voor haar was het leuker geweest inderdaad als er een Nederlandse wereldkampioen was geworden. Hè, voor de vijfde opeenvolgende keer, na Van der Breggen vorig jaar ook. Aan de andere kant, ja, voor haar, ja, je zei het al, ze kon het tempo niet meer bijbenen. Dat kon je ook gewoon meteen vanaf het begin af aan zien. Want ze heeft gewoon tempo gemaakt op kop van het peloton. Dus eigenlijk als een soort luxe knecht heeft ze zich gewoon leeggereden. Ja, en op een gegeven moment moest ze lossen. En dan was het eigenlijk een soort afscheidsrondje. Een beetje misschien wel zwaaien naar het publiek. Voor Van der Breggen was het gewoon echt overduidelijk de laatste koers. Dus ik denk dat ze wel genoten heeft van haar afscheid. Gewoon van de manier zeg maar, waarop ze daar een beetje nog door Vlaanderen kon rondrijden. Aan de andere kant, ze had dat toch liever gedaan met een mooi resultaat. Gio Lippens, dank je wel. Straks ook nog een reportage waarin we uitgebreid terugkomen op de laatste wedstrijd van Anna van der Breggen. Dan gaan we weer naar Jan-Vincent van Zuiden. De ban is gebroken bij Ajax tegen Groningen. Beetje opluchting in de arena, Jan-Vincent? Ja, toch wel. Maar aan de andere kant, Ajax had het ook niet heel erg moeilijk tegen FC Groningen. Alleen het liep nog niet zo lekker als de afgelopen wedstrijden met al die doelpunten. Het was moeizaam om er doorheen te komen. Ajax ook in een te langzaam tempo in het begin van deze wedstrijd. Maar je zag gedurende de eerste helft het aantal kansen toenemen. Ik zei al, Martinez in kansrijke positie na een hele snel genomen hoekschop. Dat was een goede kans. Blind met een afstandsschot wat werd gepakt door Leeuwenburg. En daarna nog een grote kans voor Haller die de bal op een presenteerblaadje kreeg, maar vergat zijn voeten er tegenaan te zetten. Dat had allemaal de openingstreffer kunnen zijn, maar het was uiteindelijk dus een kopbal van de Mexicaan Alvarez. Die zorgt voor die voorsprong zo kort voor rust. En dat is prettig voor Ajax in de wetenschap dat ook voor hen de wedstrijden zich in rap tempo opstapelen. Komende dinsdag alweer Champions League, Beşiktaş thuis. Daar zullen ze willen presteren natuurlijk. En eerst proberen om deze wedstrijd goed uit te spelen. Waar alle spelers nu op de helft van FC Groningen staan. Behalve keeper Pasveer. Die staat nog altijd onder de lat. En hij ziet nu dat de bal verspeeld wordt. Timber schiet de bal over de zijlijn en Groningen mag ingooien. Nog een anderhalf minuut officieel. En wat blessuretijd bij Ajax Groningen in de eerste helft staat het 1-0. Ook nog zo'n anderhalf, twee minuten in de eerste helft. Vitesse tegen Fortuna, Nico. En nog altijd de 1-0 voorsprong voor Fortuna Sittard. Eigenlijk is Vitesse maar één keer in de buurt geweest van een gelijkmaker. Dat was na een vrije trap notabene van Vitek aan de linkerkant van het veld. Legde de bal goed op het hoofd van Rasmussen. En de verdediger kopte de bal eigenlijk prima in. Tegendraads met een hele lastige stuit erin. Dat was ook een geweldige redding van Yannick van Os. De doelman van Fortuna Sittard die de bal nog uit zijn doel wist te ranselen. En verder is Vitesse niet echt in de buurt van de gelijkmaker geweest. In de openingsfase heeft Fortuna Sittard 3 goede kansen gehad. De eerste dus die goal van Söntjes die in één keer scoorde uit een hoekschop. Daarna nog een mogelijkheid voor Söntjes. Toen stond hij buitenspel. Feestje ging niet door. En Baghdadi mocht een keer opduiken voor Schubert. Maar sindsdien is Fortuna Sittard ook niet meer in de buurt geweest van die Duitse doelman van Vitesse. Die het spel nu mag hervatten met een vrije trap. Omdat er buitenspel is geconstateerd door de assistent scheidsrechter. Hier hebben we nog een minuut te spelen aan officiële speeltijd. Zal wat blessuretijd bijkomen. Maar voorlopig staat het 0-1 bij Vitesse Fortuna Sittard. En dan nog even naar Ajax tegen Groningen. Jan Vincent, bijna 2-0, dacht ik te zien. Ja, klopt. Haller, kansrijke positie hoor. Een goede voorzet van Anthony. En hij moest een beetje rekken, strekken om bij die bal te kunnen, Haller. Dus een hele makkelijke kopbal was het niet. Maar hij had er wel in gemogen, wat mij betreft. Als je een spits van het kaliber Haller bent, zal hij zelf ook denken, zal hij zelf ook weten. Het blijft dus bij 1-0 voorlopig. 3 minuten extra tijd zijn ingegaan in de eerste helft van Ajax-Groningen. Waar Ajax het balbezit heeft met Timber. 10 meter over de middenlijn inmiddels. Dan speelt hij de bal naar Anthony. In één keer door is de bedoeling naar Mazraoui. Maar die krijgt de bal niet. Zwerko verdedigt namens FC Groningen. En hij schiet hem tegen Mazraoui aan. Gaat die bal over de achterlijn. En mag Peter Leeuwenburg zo dadelijk de doeltrap weer gaan nemen. Die neemt daar alle tijd voor. Groningen vindt het wel prima. Doet het de hele eerste helft al erg rustig aan in dit soort momenten. En dat doet Leeuwenburg nu dus ook. Groningen dat niet goed is begonnen aan het seizoen. Alleen een overwinning bij Cambuur. En voor de rest niet meer gewonnen in de 5 wedstrijden daarna. En voorlopig lijkt het er ook in de arena niet te gaan lukken. De laatste keer dat Groningen in Amsterdam van Ajax wist winnen in de Eredivisie was 1994. En daarna een reeks van 25 op rij waarin Ajax niet verloor thuis van Groningen. Dat is wat dat betreft zijn de statistieken en de historische statistieken ook niet in het voordeel van Groningen. Waar Ajax nog een keer de aanval zoekt aan de linkerkant nu met Gravenberg. Krijgt hem aangespeeld van Blind. Gravenberg trekt naar binnen toe. Geeft hem dan terug naar Blind aan de linkerkant. Waar Blind nu even kijkt. Waar kan hij die bal kwijt? Tadic wil hem wel hebben. Tadic die zijn 100ste wedstrijd speelt voor Ajax in de Eredivisie. Memorabel voor hem. Mooie mijlpaal voor hem. Hij kan ook zijn 100ste doelpunt in de Eredivisie maken. Die maakte hij niet allemaal voor Ajax trouwens. Want hij scoorde ook namens Groningen en Twente. Hij ziet dat het nu de aanval doorgaat via hem. Tadic krijgt hem aangespeeld in het strafschopgebied. Heeft één man in zijn rug. Moet dan eventjes weer terug. Moet weer even inhouden. Het gaat naar Martinez. Martinez kijkt even waar hij die bal kwijt kan. Het is verdedigend Groningen nu met alle mensen achter de bal. Is het lastig doorheen komen voor Ajax met Blind. Wellicht dat hij die paas kan geven. Deli Blind gaat verder naar de linkerkant weer naar Gravenberg. Het is eventjes een beetje inhouden nu van beide kanten. Waar nu Martinez de bal weer krijgt. Timber. Timber door naar de rechterkant nu. Kan Ajax nog tot een kans komen in de eerste helft. Berghuis wellicht. Mooi paasje op Haller. Maar het wordt doorzien door Dammers. Die verdedigt. Oh, Groningen levert de bal zomaar weer in. Dan kan Ajax dus doorbouwen aan die aanval. Met Blind weer. Blind naar Gravenberg. Gravenberg zoeken naar het schot of zoeken naar de actie. Het is het laatste. Hij gaat het strafschopgebied binnen. Legt hem dan af op Alvarez met het schot van afstand. Alvarez. Bal wordt gesmoord door een van de verdedigers van FC Groningen die er maar weer bij gaat liggen. Hij krijgt hem op zijn hoofd. Paul van Boekel onderbreekt het spel weer. Deli Blind is het er niet mee eens. Die zegt, nou moeten ze een keer ophouden bij Groningen met dat liggen na elk pijntje bij elke bal die geschoten wordt. Blind is niet tevreden over het spel van Groningen. Zwerko zit op de grond. Het is de tijd vol spelen tot de eerste helft. Want nou ja, nog 2,5 minuten zit het erop van de 3 minuten blessuretijd. En het spel ligt nu dus weer stil. Het is wel een hard schot trouwens hoor op het hoofd van Zwerko. Ik begrijp wel dat hij even naar de grond gaat. Die Kroatische verdediger van Groningen. Waar Paul van Boekel nu de bal opeist op de middenlijn. Want er komt een scheidsrechtersbal. Die geeft hij aan Jurien Timber. Nou, hoe lang laat hij nog doorgaan? Want de 3 minuten extra tijd zijn voorbij in deze eerste helft. Ajax dus op voorsprong door het doelpunt van Edson Alvarez. Kopbal uit de voorzet van Berghuis. Paul van Boekel laat nog even doorgaan met Blind. Blind terug naar Martinez. Ajax maakt niet echt aanstalten meer om nog tot een kans te komen. Timber kijkt of hij vooruit kan. Kan niet. Het gaat in de breedte naar Deli Blind. We voetballen dus nog altijd in de eerste helft bij Ajax Groningen. De blessuretijd zit er nu wel op. Maar Paul van Boekel vindt het nog niet mooi geweest. Laat nog even doorgaan. Tadic. Tadic nu aan de linkerkant. En dan is het wel klaar. Ze fluit Paul van Boekel voor de laatste keer. Dan gaan we rusten met die 1-0 voorsprong voor Ajax tegen Groningen door die goal van Edson Álvarez. Nico Wantia, bij jou Vitesse Fortuna Sittard. Ook rust. Ja, het is ook rust. We hebben 2 minuten blessuretijd gekregen. 1 omdat de VAR nog even moest checken of die buitenspelgoal van Söntjes inderdaad buitenspel was. Maar dat was het. En ook de doelman van Fortuna Sittard moest eventjes behandeld worden. Vandaar dat er 2 minuten is doorgevoetbald hier in de Gelredome. In die extra tijd is er niet zo gek veel meer gebeurd. Ja, nog een overtreding gezien van Teki op Jeboo. En dat zorgde dan nog voor een vrije trap van Vitesse. Maar daar werd ook weer heel slordig mee omgesprongen. Want Pazur kreeg de bal niet langs het eenmansmuurtje. En zo liet de ploeg uit Arnhem weer een spaarzaam mogelijkheid liggen om nog gevaarlijk te worden. En zo breekt die slechte start van Vitesse zo voorlopig op. In die openingsfase wist Fortuna op een 1-0 voorsprong te komen door die goal van Söntjes die een hoekschop er in 1 keer indraaide. Daarna moest Vitesse in de achtervolging, maar bijten ze voorlopig de tanden stuk op die 5-mans-verdediging van Fortuna Sittard. Want ook Duarte staat weer als een verdediger opgesteld in deze wedstrijd. En voorlopig ligt Fortuna Sittard dus op voorsprong 0-1 halverwege de uitwedstrijd tegen Vitesse. Ice House was dat. Hey, little girl. Een toer wie een kunstwerk. Ja, u hoort het. Tijd voor buitenlands voetbal. Angelo Terwiel zit tegenover me voor een rondje langs de velden. En we beginnen meteen met een kraker in Engeland die vanmiddag is gespeeld op Stamford Bridge. Chelsea tegen Manchester City, Angelo. Ja, een herhaling van de Champions League finale was dat, hè? Dus zeker een kraker, dat mag je wel zeggen. En dat uitgerekend op deze dag, 25 september. Een historische dag, een historische datum. Enig idee waarom? Ja, ik zit jou echt met zo'n vraag tegen aan te kijken. Waarom? Vertel. Ja, nou, een klein stukje geschiedenis zou ik zeggen. Ik heb het archiefje moeten duiken. En ik heb geluiden gevonden uit 1066, 955 jaar geleden. Ja, ja. The Battle of Stamford Bridge. En dat was de befaamde slag bij Stamford Bridge tussen de Engelsen en de Vikingen. Dat was in de buurt van York. Het was per paard 4 uur rijden. De Engelsen wonnen onder leiding, of onder meer door een dodelijke treffer met een pijl door de keel van koning Harald van Noorwegen. Ja. En zo kwam er dus een einde aan 2 eeuwen overheersing door de Vikingen. Maar goed. En dat is wat we nu horen. Dat is allemaal wat weet we nu horen. Zeker, hè? Die herrie, ja, precies. Maar goed, laten we het bij voetbal houden. Ja. Want ook vandaag, eveneens op 25 september dus, was er een slag om Stamford Bridge. Een extra beladen duel, omdat het om de herhaling ging van de Champions League, wat ik net al zei. Toen werd het 1-0 voor Chelsea, dus in mei. En wonnen de Blues de Champions League. Maar vandaag liep het anders. Chelsea 0, Manchester City 1. And you can't say it has not been coming. It came from Gabriel Jesus. 12 yards out, took a deflection. Wrong-footed the goalkeeper Mendy. And Manchester City deservedly lead Chelsea by a goal to nil. Ja, de Braziliaan Gabriel Jesus doet het dus voor City. Want het bleef ook 1-0. Manchester United kwam ook vanmiddag al in actie, hè? Ja, tegen Aston Villa. En woensdag speelde United ook al thuis in de League Cup tegen West Ham United. Ja. Zonder Cristiano Ronaldo, maar met Donny van de Beek eindelijk weer eens. Maar ze verloren dus met 1-0. Ja. En vandaag Van de Beek weer op de bank en Cristiano Ronaldo er weer in. Ja. Gewoon weer in de basis, maar het mocht niet baten, want dit gebeurde een paar minuten voor tijd. Aston Villa lead at Old Trafford right at the death with 2 minutes plus added time remaining. Courtney Hawes direct from a corner. First Premier League start of the season. He kisses his fist and punches it to the fans. Hit the absolute scenes in the away section of the crowd here at Old Trafford. Ja, verdediger Courtney Hawes kopt hem er dus in. Maar nu komt het een paar minuten later. Veroorzaakt diezelfde Hawes ook een strafschop. Bruno Fernandes gaat staan en mist. Dus het blijft 1-0. Ja. United verliest dus niet alleen woensdag in de League Cup thuis met 1-0 van West Ham United, maar vandaag ook met 1-0 van Aston Villa in de Premier League. En dus denk je dan meteen, dan kan Liverpool uitlopen. Staat nu nog in punten gelijk met City, Chelsea en United. Met 1 duel minder gespeeld. Maar het speelt op dit moment uit, ja, bij Brentford. Ja, klopt. Het is op dit moment nog gerust. Het was 1-1. Ja. Maar die club Brentford is op zich wel vermeldenswaardig. Want het is een club uit Londen. Een van de vele clubs uit Londen. Speelt voor het eerst in de geschiedenis dus in de Premier League. Doet het helemaal niet zo slecht. Staat ergens in de middenmoot. Want je zou denken, die staan dan meteen helemaal onderaan. Ze hebben zelfs van Arsenal gewonnen. Hoewel dat tegenwoordig niet meer zo heel veel zegt. Ja. Maar goed. Vandaag ontvangt het dus het grote Liverpool met ook in de basis Virgil van Dijk. En na 27 minuten kwam het op 1-0 voorsprong zelfs, heel brutaal. Maar ja, inmiddels staat het dus alweer 1-1. Is het nog steeds, hè? Ik kijk nog even naar de... Ja, het is nog steeds, ja, 1-1. Dan gaan we nog eventjes naar de Bundesliga. Hè? Zullen we dat doen? Ja. Traditiegetrouw kwam het merendeel van de clubs in die Bundesliga vanmiddag al in actie. Ja, alleen 1 duel is op dit moment bezig. Dat is BMG tegen BVB. Dat is Borussia Mönchengladbach tegen Borussia Dortmund. Ja. Oftewel de Borussen Derby. En een leuk detail. In 1978 won Mönchengladbach met liefst 12-0 van Dortmund. En dat is nog altijd de grootste overwinning en de grootste marge ooit die in de Bundesliga is neergezet. Maar goed, zo'n vaart zal het vandaag niet lopen, want het staat op dit moment 1-0 voor Borussia Mönchengladbach. Haaland speelt niet, want is geblesseerd bij Dortmund. Donjon Malen staat wel in de basis. En dan om 3:30 zijn er wel al een paar duels gespeeld, hè? En daaronder ook Hoffenheim tegen Wolfsburg. Ja, en Wolfsburg met Wout Weghorst in de basis, die sneed zich vandaag lelijk in de vingers, want ze kwamen nog wel 1-0 voor. Maar ze verliezen dus gewoon met 3-1 van een Hoffenheim. En de eerste nederlaag van Wolfsburg van dit seizoen, ja, is dus een feit. Gisteren kwam de koploper al in actie, Bayern München. Dat betrof een Beiers onder onsje, zoals dat dan zo mooi heet, ja, tegen Greuther Fürth, de heksluiter. En het werd in het vuur 3-1 voor Bayern. Ja, nou ja, goed, de overwinning voor Bayern is op zich niet zo bijzonder, nee, natuurlijk. Want dat hadden we wel verwacht. Maar ze hebben de tweede helft dus bijna helemaal met 10 man moeten spelen. Ze hebben het dus toch over de streep getrokken. Na een rode kaart van Pavard. Maar wat opvallend is, Lewandowski scoorde niet. Dat is gek. Ja, dat is gek. Dat was namelijk al sinds februari niet meer gebeurd. 19 duels op rij had hij wel gescoord. Ja. En daar is nu dus een einde aan gekomen. En ik moet zeggen, Greuther Fürth, moet ik zeggen zelfs. Ja. Dat verweerde zich behoorlijk kranig. Maar het mocht niet baten. Ja, daar spelen ook een paar Nederlanders, hè, bij Greuther Fürth. Ik vind het een geweldige naam. Ja, aparte naam. Jetro Willems, Justin Hoogma, dat is de zoon van Nico-Jan Hoogma. Je kent hem wel, de directeur topvoetbal van de KNVB. En ook Nick Viergever speelt daar, oud-PSV, net als Jetro Willems natuurlijk. Allemaal verdedigers, maar eerlijk is eerlijk. Er valt natuurlijk ook veel te verdedigen daar, als je helemaal onderaan speelt in de Bundesliga. Ja. En wil je verder nog wat weten over Fürt zelf? Ja, graag. Ja? Alles ligt, eigenlijk, kan dat? Het ligt ruim 2 uur rijden boven München, vlakbij Nuremberg. Daar ben je vast wel eens langs gereden. Zeker. Ja. Ze werden vorig jaar tweede als club achter die andere promovendus, VfL Bochum. Maar als we verder in de geschiedenis gaan kijken, dan kan ik je melden dat ze vorige eeuw tot 1963 al behoorlijk lang in de hoogste divisie hebben gespeeld en zelfs 3 keer kampioen van Duitsland zijn geworden. In 1914, 1926 en 1929. Dus wij waren er nog niet. Maar in 2012, 2013 speelden ze ook al een keertje in de Bundesliga. Maar ze degradeerden meteen weer. Je hebt ook overal verstand van, hè? En van geschiedenis en van voetbal. Het is niet te geloven. Ik lees het wel voor. Ja, maar je hebt wel zelf opgezocht, hè? Dat is waar. We gaan straks verder. Straks meer buitenlands voetbal. Ben jij weer terug? Dank je wel, Angelo. Voor nu. We gaan nu naar Louis Dekker. Want we gaan praten over Formule 1. Ben je er al, Louis? Jazeker. Oh, goed zo. Lando Norris, morgen op pole bij de Grand Prix van Rusland. Coureur van McLaren klokte op het natte circuit in Sochi de snelste tijd. Carlos Sainz start als tweede. George Russell begint als derde. Ja, Louis Dekker, als ik je dit van tevoren had gezegd, had je gezegd, Dione, ik weet het niet of je er echt wel verstand van hebt. Dat zeker. Ik had gedacht, nu zeg je, dan was ik heel rijk geworden als ik dit goed had gegokt. En dat klopt, maar het komt door de weersomstandigheden. En Norris zei het heel mooi, want ik kan een heel lang verhaal gaan houden. Ik kan het zelfs gaan oplezen, maar ik doe het niet. Norris zei, de omstandigheden waren erna. Ik nam een beetje risico. En dat komt omdat de laatste 5 minuten van de kwalificatie precies die baan net droog genoeg was om op droog weerbanden een gok te wagen. Terwijl daarvoor alles nog behoorlijk verraderlijk grillig en vooral nat was. Dus Norris piekte op het goede moment. En die twee achter hem ook. Ja, maar ook best wel veel lef getoond, hè? Ja, dat had heel erg anders kunnen aflopen. En Norris is ook wel eens in zo'n ronde echt achterstevoren gegaan. Maar is wel een type coureur dat het respect verdient om, als hij dan een keer een kans krijgt, het is net een voetballer, een verdediger die eindelijk een keer vooraan een bal op zijn hoofd krijgt, moet hem ook in de kruising koppen. Ja. En Norris doet dat fantastisch, want hij weet dat hij normaal gesproken vecht voor een plek 5, 6, 7. En heel af en toe krijgt hij een kans. En in Spa-Francorchamps was hij al dichtbij op de zaterdag. En nu pakt hij hem. Ja, zullen we heel even, ik heb daar heel erg van genoten vanmiddag. Even luisteren naar zijn reactie. Yeah, I mean it's just an awesome feeling, like all together. I don't know what to say. It just feels like, you know, you just qualified well. But it's a pole position, which it doesn't come around much. It's obviously my first one in X amount of races. Yeah, it feels amazing, especially in these conditions. It's tricky. You have to put a lot of risk on the line. And just try to see if it pays off, and it did. So an amazing feeling. Ja, misschien kan jij nog even nadoen hoe die deed toen hem gezegd werd, je start morgen van pole position. Daar moest ik zo om lachen. Nee. Heel hard dan moet je me heel veel voor betalen, wil ik dat nadoen. En bovendien ben ik een slecht stemacteur. Maar dat was de blijdschap die we graag horen. Want laten we wel wezen, we zijn een beetje zat van al die pole positions van Bottas en Hamilton. En misschien, als ik het durf te zeggen hardop, zelfs al van die van Verstappen. Want die pakt ook de een na de ander de laatste tijd. Ja. En verrassingen zijn altijd leuk. En of het nou Ricciardo is die een race wint, Gasly die een race wint of Norris die pole pakt. Dat is exact wat de sport nodig heeft op het moment dat je denkt, het is nu zo verraderlijk, het is zo moeilijk, dat de echte talenten een kans krijgen. En Norris is zo'n echt talent. En dan staat hij ineens met die oranje auto vooraan. Ja, en is die oranje McLaren-auto goed genoeg om morgen mee te doen, denk jij? Nou, dat durf ik eigenlijk niet meer te beantwoorden. Normaal zou het antwoord namelijk zijn nee. Zeker als je kijkt wat er allemaal achter zit. Maar goed, Hamilton verknalt het vandaag. Heeft plek 4. Dat is aan de vuile kant van de baan. Dus dat is ook nog een nare plek om te starten. Kijk je naar plek 3, dus achter Lando Norris, dan staat daar ineens George Russell. Die hoort daar ook al niet. Hoewel, in Spa, in de regen, zette die hem ook al op de voorste rij. Maar het is een hele curieuze startopstelling. Want George Russell staat dus naast zijn teamgenoot van volgend jaar, Lewis Hamilton. En Russell, het is misschien wat ingewikkeld om je voor te stellen op dit circuit, staat eigenlijk op de allermooiste plek van allemaal. Plek 3, met uitzicht op de voorste rij. En die kan een slipstream pakken van die eerste 2 op weg naar bocht 1. en zomaar de race gaan leiden volgend jaar. Nou, laten we niet overdrijven. De volgende ronde. Ja. En nee, dat kan heel erg mooi gaan eindigen. Aan de andere kant, de vraag was, kan Norris dit volhouden? Nee, normaal gesproken is die McLaren niet goed genoeg. Maar dat dachten we in Italië 2 weken geleden ook. En toen won er ook al iemand in oranje. En dat was Daniel Ricciardo. En hij won niet omdat hij de snelste was. Maar omdat de rest er gewoon absoluut niet voorbij kwam. Dus ja, Hamilton. Want dat is de grote verliezer van vandaag. Hamilton weet wat hem te doen staat. En ja, het is misschien raar om het zo te zeggen. Verstappen vanaf plek 20. Die strategische straf die hij heeft gepakt met zijn team. Is met een beetje fantasie zelfs de winnaar van de dag. Omdat Hamilton totaal zijn dag niet had. Op het moment dat je denkt, die gaat fluitend met 2 vingers in de neus naar pole position. Maar ja, liep anders. Ja, ja, en voornamelijk omdat we allemaal weten dat Max Verstappen vanaf de laatste plek zal starten. Hè, omdat hij toe is aan zijn 4e motor van het seizoen. Ja, hij heeft het gewoon echt laten liggen, Hamilton, hè? Heeft totaal zijn dag niet. En ik heb het hele jaar nog niet gezegd, maar dit is wel het eerste moment dat ik het dan maar een keer doe. Ik vind dat hij niet zo'n geweldig vlekkeloos goed seizoen draait. En je gaat denken, waar ligt het aan? Hij maakt rare foutjes. Hij reed vanmiddag zijn lollipopman bijna ondersteboven. Een lollipopman is die man die voor de auto staat, die hem opkrikt bij een pitstop. Ja, ja, nou, dat was al een foutje. Vervolgens in de kwalificatie, op het moment dat het echt om gaat in de laatste 5 minuten, entree pitstraat, ja, daar heeft hij echt al 1000 keer gereden en hij glijdt weg. Weliswaar in verraderlijke omstandigheden, maar raakt met zijn wiel en de vleugel de muur. Reparatie, tijdverlies, kansloos. Ja, dan zit alles tegen, want je hebt op een natte baan tijd nodig om je banden op te warmen. Ja, zo'n reparatie duurt toch even, zelfs in de Formule 1. Dus Hamilton schakelde zichzelf uit. Team is wel heel aardig voor hem. De teamleiding zei van, ja, we hebben eigenlijk niet echt een fout gezien. Nou, dat vind ik heel aardig. Maar ik zag hem wel. En ja. Hamilton zelf ook, want die heeft net in de mediasessie gezegd dat hij redelijk, laat ik het vrij vertalen, in zak en as zit. En dat hij probeert dit morgen te herstellen. Dat hij revanche op zichzelf wil nemen. Die was er totaal niet vandaag. En dat kan een keer gebeuren. Maar juist op het moment dat je rivaal op plek 20 staat. Ja. En je wilt toeslaan. Ja, dan moet dit toch niet gebeuren. We moeten toch een beetje denken aan wat hij zei in de persconferentie. Hè? Over Verstappen. Dat het heel zwaar is, zo'n strijd om je eerste titel. Nou, vandaag dacht ik even, misschien is die 8e van Hamilton mentaal nog wel zwaarder. Want hij maakt rare fouten. En niet voor het eerst. Ja, en dit zei hij na afloop voor de camera's van de collega's van Ziggo Sport. It's a bit of a disaster, but yeah, difficult one. I'm so disappointed in myself, man. But these things happen, you know, and it's okay to be disappointed in yourself. It's okay to make mistakes. But I'm really sorry to my team, because I was in a zone. I had great pace up until then, and then just a small lapse of judgment, which was costly. So I hope that the car can be fixed tomorrow, and I'll try and redeem myself tomorrow. Ja, hij start dus vanaf plek 4. Dan nog even Louis Verstappen, dus vanaf de allerlaatste plaats. Morgen is dit een circuit waar inhalen lekker is, waar inhalen mogelijk is. Ja, en dan maakt het eigenlijk niet eens uit of het nat of droog is. Dit is een circuit waar relatief makkelijk in te halen valt. Dat is ook exact de reden dat ze bij Verstappen hebben gedacht, als het dan toch een keer moet gebeuren, zo'n straf, dan hier maar. Kwam natuurlijk ook nog door dat strafje wat hij na Monza had gehad voor die aanvaring met Hamilton. Hij moest al 3 plekken naar achteren. Nou, toen wisten ze, we hebben nog een motor nodig. Laten we dat meteen doen. Dan is P20 van ons en dan kan het alleen maar beter worden. En het klinkt heel raar, maar Verstappen is, als je puur kijkt vanuit vogelperspectief, met een wereldkampioenschapsbril op, is hij, terwijl hij niet eens heeft gereden, ja, 1 rondje reed hij, toch een beetje de morele winnaar van vandaag. Omdat zijn concurrent niet profiteert van zijn ingecalculeerde P20. En zelfs dat komt aan op zaterdag. Maar morgen worden de prijzen verdeeld. Ja, lekker. Louis Dekker, dankjewel. Race begint morgen om 2 uur. En dan horen we jou en Jan Lammers natuurlijk weer in Langs de Lijn. Dan gaan we nu weer naar het voetbal. Ajax is begonnen aan de tweede helft tegen FC Groningen. Staat met 1-0 voor. Jan-Vincent van Zuiden. Het had 2-0 moeten zijn, want binnen 2 minuten een enorme grote kans. Maar we gaan eerst eventjes naar Arnhem. Nico. Want al vroeg in de tweede helft is daar de gelijkmaker van Vitesse. Het gebeurt in de vierde minuut van de tweede helft. Het hoofd van Nicolai Frederiksen wordt gevonden na een voorzet vanaf de linkerkant van het veld. En met een mooie knik van zijn hoofd weet hij de bal achter Yannick van Os te plaatsen. En zo heeft Vitesse al vroeg in de tweede helft dat waar het de jacht op had geopend. Die gelijkmaker, voorzet is van Bazour. En dat doet hij handig hoor. Nicolai Baren Frederiksen laat de bal op zijn hoofd vallen. Verlengt hem dan, stuurt hem dan richting de tweede paal buiten het bereik van Yannick van Os. Dubbele wissel aan de zijde van Vitesse aan het begin van de tweede helft met Darvalou en Openda. En dat werpt al vroeg zijn vruchten af, want daar is de gelijkmaker van Nicolai Baren Frederiksen. 1-1 bij Vitesse Fortuna. Hoe gaat het in Amsterdam bij Ajax Groningen? Nog altijd 1-0 voor Ajax, maar ik vertelde dat het eigenlijk 2-0 had moeten zijn. Ik denk dat Haller een voorbeeld had moeten nemen aan Baren Frederiksen. Want Frederiksen liet de bal op zijn hoofd vallen zoals jij omschrijft. Dat had Haller nu ook kunnen doen. Goede voorzet van Berghuis en hij kopt hem naar de grond toe, Haller. Maar ja, die bal krijgt zo'n stuit mee dat hij over het doel gaat van FC Groningen. Dus daar bleef het 1-0 in plaats van de 2-0. Wel een vrije trap nu weer voor Ajax dat goed is begonnen aan de tweede helft. Vrije trap aan de linkerkant van het veld met Tadic en Gravenberg achter de bal. Het is Tadic die hem neemt bij de eerste paal. Wordt niet gekopt bij de tweede paal. Dat Berghuis die heeft een omhaal in gedachten. Maar hij raakt de bal niet goed. Half gemist. Hij lacht er wel bij. Want dit was een goede goal geweest. Goede kans opnieuw voor Ajax. Ajax wil snel korte metten maken met Groningen in deze tweede helft. Het wil toe naar die Champions League wedstrijd bij Beşiktaş. En deze wedstrijd zonder al te veel problemen uitspelen. Maar ja, dan moet je wel die tweede goal maken. En voorlopig blijft hij dus uit bij Ajax Groningen. Staat het na 5 minuten in de tweede helft. 1-0 voor de Amsterdammers. Ja, zo vlak voor 8 uur gaan we toch nog eventjes naar Nico. Naar Vitesse tegen Fortuna. Maar Vitesse dus zojuist op gelijke hoogte is gekomen door de gelijkmaker van Baren Frederiksen. Dus kijken of Vitesse nu ook de wedstrijd helemaal naar zich toe kan trekken. Vitesse speelt wel richting de eigen fanatieke aanhang in de tweede helft. En het is de eerste dag dat de stadions weer helemaal vol mogen zitten. Daar merken we in Arnhem nog weinig van. Ik denk dat het nog niet eens voor de helft gevuld is. Maar goed, dat kennen we nog van voor corona. Dat dit grote Gelredome moeilijk te vullen is. En voorlopig doet Vitesse ook nog niet al te veel aan klantenbinding in deze wedstrijd. In ieder geval niet voor rust. Want toen zag het er niet al te best uit wat Vitesse op de mat legde. Het begin van de tweede helft is in ieder geval hoopgevend. En nu zien we dan eindelijk Oussama Tanane uit de dugout komen voor een warming-up. Die was eigenlijk aan het begin van de tweede helft al verwacht. Maar hij mag nu pas gaan beginnen met de warming-up. Dus zijn entree zal nog wel eventjes op zich laten wachten. 52e minuut van de wedstrijd. Vitesse dringt aan. Gaat op zoek naar de voorsprong in deze wedstrijd tegen Fortuna Sittard. Maar na 52 minuten staat het nog altijd 1-1 bij Vitesse tegen Fortuna Sittard. En bij Ajax tegen Groningen staat het 1-0 na 51 minuten gespeeld. En eerder werd al gespeeld Willem II tegen PSV. En Willem II versloeg PSV met 2-1. Later in deze uitzending van Langs de Lijn nog twee wedstrijden in de Eredivisie. Feyenoord tegen NEC en FC Utrecht tegen PEC Zwolle. Die wedstrijden beginnen allebei om 9 uur. Straks zijn we terug met Langs de Lijn voor het tweede uur op deze zaterdagavond. Tot zo. NPO Radio 1. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT. Met morgen. Als ik communist geweest ben, heb ik nie geleugnet. Linkse lente in Duitse herfst. Ik werde es mijn leven lang büßen. Knieval Macron voor Franse Algerijnen. Ze vochten in het Franse leger tegen wat nu geworden zijn hun eigen landgenoten. Ze demandent pardon. Nous n'oublierons pas. En het geheime verhaal achter die Zauberflöten van Mozart. Dat en meer in OVT. Morgenochtend van 10 tot 12. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Boer zijn is ook zorgdragig voor een gezond ecosysteem. En als je die landbouw weet aan te passen op de manier dat hij de bodem weer gezond maakt, dan zijn we een heel eind op dreef. Terwijl de biodiversiteit achteruit holt en we in een ecologische crisis zitten, zijn er genoeg ideeën die wel werken. Morgen 10 over 10, NPO 2, VPRO Tegenlicht. Ben jij CFO, Finance Director, Group Controller, Finance Manager, Business Specialist, Head of Finance? It's time to take the lead. Agium gaat verder dan financiële detachering en helpt je om het verschil te maken. Jouw tijd is nu. Agium.nl/lead. Ja, ik wil. Dat hoor je nou constant bij Driessen. Al 27 jaar het uitzendbureau voor werk bij de overheid, in het onderwijs en de zorg.

hoe meer perspectief jouw organisatie heeft. StudyTube. Designed with your future in mind. Zonneborg introduceert Zorgwoningfonds Het Beekdal. Beleg mee in toonaangevend zorgvastgoed en profiteer van een goed en eerlijk rendement. Kijk op zorgwoningfonds.nl en schrijf u in. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. Ster. Goedenavond, dit is Langs de Lijn op zaterdagavond met veel voetbal. Wat dacht u van Ajax tegen Groningen? Jan-Vincent van Zuiden, het stond 1-0 en nu? Het staat nu 2-0. Ajax stapelde kans op kans. Het was niet wachten of maar wanneer die goal zou vallen. En Anthony, hij maakt hem. Hij schiet Ajax op 2-0 tegen Groningen. Nico Wantia kijkt naar Vitesse tegen Fortuna. Wat hebben we bij jou gemist, Nico? Niet zo heel veel. Het staat nog steeds 1-1. Maar de wissels en omzettingen van trainer Thomas Letsch in de rust hebben Vitesse wel goed gedaan. Het lijkt of ze 45 minuten lang met de handrem erop hebben gevoetbald. En dat hij nu ineens is losgelaten. Want Vitesse is ontketend. Nu weer een schot dat naast gaat. Het staat voorlopig nog wel 1-1 bij Vitesse Fortuna. Straks om 9 uur beginnen ook Feyenoord tegen NEC en Utrecht tegen PEC Zwolle. Dat bespreken we natuurlijk ook in deze uitzending. Net als het voetbal uit het buitenland. En we komen terug op de overwinning van Willem II op PSV. Tot 11 uur in Langs de Lijn. Ja, Jan-Vincent van Zuiden, de sfeer is weer overweldigend, hè, in de arena. Ja, dat klopt. Er zitten 53.000 mensen in het stadion. Dus her en der nog wel een lege stoel. Maar verder, ja, het mag natuurlijk weer sinds dit weekend uitverkochte stadions. Het is niet helemaal uitverkocht, maar ja, die 53.000 die zien dat Ajax oppermachtig is tegen FC Groningen. En dus verdiend op 2-0 is gekomen. Want Haller had al twee hele grote kansen gemist in deze tweede helft. Ook Mazraoui kreeg nog een kans. En uiteindelijk was het dus Anthony die het deed. Dat een mooi schot van buiten de 16 met links. Nu trouwens weer een kans voor Ajax met Dusan Tadic. En nee, niet 3-0, want Leeuwenburg, de keeper van Groningen, pakt die bal van Dusan Tadic. Maar het is duidelijk dat Ajax heer en meester is. Ook nu weer, elke tegenstander tot nu toe bijna in de Eredivisie wordt ondersteboven gespeeld. Alleen Twente lukte het om Ajax twee punten af te snoepen. Dat werd 1-1 in Enschede. Maar verder heeft Ajax met grote cijfers gewonnen. Geen tegendoelpunt gekregen buiten die ene tegen Twente. En ook nu tegen Groningen gaat het weer voorspoedig met de 11 van Erik ten Hag. Voor het doelpunt van Anthony was nog wel de vraag of er een overtreding is gemaakt op Soeslof van Groningen. Want Groningen was in de aanval. Soeslof wilde schieten. Schoot hard tegen Martinez aan. Die gewoon hard blokte. Ook wel doorging op het been van Soeslof. Maar Paul van Boekel liet het doorgaan. En in de counter die volgde schoot Anthony met links. Vanaf de rechterkant trok hij naar binnen. En met zijn linker mooi hard geraakt in de verre hoek. Leeuwenburg kansloos. En zo is het dus 2-0. Waar Groningen nu een vrije trap krijgt. Die gaat richting het strafschopgebied van Ajax. Maar er staat niemand van Groningen bij de tweede paal. Ja, dan kun je van alles bedenken als Danny Buijs zijnde. Maar als dan vrije trappen op deze manier genomen worden, dan krijg je geen kans. Danny Buijs heeft ook ingegrepen trouwens na de 2-0. Drie wissels, Postema, Joosten en De Leeuw. Allemaal aanvallend ingestelde spelers zijn in de ploeg gekomen bij Groningen. En zij moeten dan proberen om het tij nog te doen keren. Waar Ajax nu snel weer de bal herovert, is het Tadic die ermee vandoor wil gaan. Maar Swerko loopt het gat goed dicht en speelt hem terug op zijn eigen keeper Leeuwenburg. Die schiet de bal hard naar voren toe. Daar staat Michael De Leeuw. Die kan goed koppen. Verliest nu wel het kopduel van Martinez. Maar Groningen blijft in balbezit met Elhan Koeri aan de rechterkant. Drie aanvallers nu dus bij FC Groningen. Waar ook Postema in de ploeg is gekomen. Nou, die krijgt de bal net niet. Bal goed teruggekopt door Alvarez. De maker van het eerste Ajax-doelpunt in de eerste helft. Ajax op rozen tegen Groningen. 2-0 na 62 minuten. Nico Wantia, wie zie jij eerder een doelpunt maken? Vitesse of Fortuna? Nou, absoluut Vitesse in deze tweede helft. Fortuna komt er eigenlijk niet meer aan te pas. Dat was in de eerste helft eigenlijk ook al zo. Als je de eerste 10 minuten wegdenkt, toen kreeg Fortuna 3 goede kansen. Daarna is het echt alleen maar tegengehouden. En in de tweede helft heeft Vitesse het gaspedaal echt gevonden. Lijkt het een kwestie van minuten voordat die voorsprong voor Vitesse op het bord staat. Want tempo is echt vele malen hoger dan in de eerste 45 minuten. Bazour speelt nu ook veel meer op het middenveld. Ze spelen wat aanvallender met 3 mensen in de voorhoede bij Vitesse. En Fortuna heeft steeds meer overtreden. overtredingen nodig. En ja, dat zijn ook spelers die in de eerste helft al een gele kaart hebben opgelopen. Duarte maakte net ook alweer een overtreding op de rand van de 16 meter. Die had ook al geel achter zijn naam staan. Hetzelfde geldt voor Roel Jansen, die nu ook weer een behoorlijk pittige overtreding maakt. Die stevig komt ingeleiden bij de Openda. En tot nu toe hebben ze geluk dat scheidsrechter Ingmar Oostrom heel mild is. En nog geen tweede gele kaart heeft gegeven. Anders wordt het helemaal lastig voor Fortuna om met een man minder dat ene puntje over de streep te trekken. Bazour nu met een matige vrije trap. Wordt ook niet echt lekker verwerkt door Cox in de 16 meter van Fortuna. Cox is wel als eerste bij de bal aan de zijlijn van het veld. En dat doet hij dan heel handig, want hij trapt de bal over de zijlijn via Baden-Frederiksen. Uitgerekend, hij scoort tegen zijn oude ploeg. Want hij heeft nog een blauwe maandag bij Fortuna Sittard gevoetbald. Op huurbasis van Juventus kwam maar tot twee wedstrijdjes. En hij kreeg al wat kritiek hier in Arnhem, want hij nog niet zo gek veel scoort. Eén doelpuntje maar gemaakt in de openingswedstrijd tegen PEC Zwolle. Nu is hij dus weer trefzeker. Maar een belangrijke goal in deze wedstrijd tegen Fortuna Sittard al vroeg in de tweede helft. Zorgde hij voor de gelijkmaker. Vandaar dat er nog voldoende tijd en perspectief is voor Vitesse om de overwinning in de wacht te slepen. Nu krijgen ze weer een vrije trap naar weer een overtreding van Fortuna Sittard. Ditmaal is die gemaakt door Mats Seuntjes. En dan kan iedereen zich weer gaan melden in de 16 meter voor deze bal die door Vitek met zijn linkerbeen voor de goal zal worden geslingerd. Ondertussen zijn er nog wat zorgen over Bazour, het slachtoffer van de overtreding van Fortuna Sittard. Die gaat wat strompelend overeind. En trekkenbeent nog wat. Die gaat zich niet melden in de 16 meter. Maar Witte kan die bal wel nemen. Doet dat verrassend in de richting van Bero. Die kan de bal het 16 meter gebied inlepelen. Bij de tweede paal is daar een kopkans. Maar die bal wordt gepakt door Yannick van Oosten, doelman van Fortuna Sittard. Ploeg uit Limburg steeds meer onder druk. Maar voorlopig staat het nog 1-1 bij Vitesse Fortuna. It's a new morning, you're going, you're going. Ja, geen doelpunten tijdens Gary Rafferty en Baker Street. Bij jou, Jan-Vincent van Zuiden, bij Ajax tegen Groningen. Wel wissels, hè? Ja, wel wissels, ja. Daar hebben we er genoeg van. Al een stuk of 6 in totaal. Bij Ajax zijn er 2 man uitgegaan. Onder andere Sébastien Haller heeft veel kansen gehad in deze wedstrijd, maar scoorde niet. Ja, het zijn waarde natuurlijk al wel bewezen dit seizoen, onder meer in de Champions League. Maar vandaag gaat hij er zeker wel 2 kunnen en misschien wel moeten maken. Hij is vervangen door Darami. Dat betekent dat Tadic nu in de punt van de aanval staat. En ook doelpuntenmaker Anthony is naar de kant gegaan. Zijn landgenoot Neres in de ploeg gekomen. Ja, Anthony is ook voor het eerst opgeroepen voor de selectie van Brazilië voor de komende interlandperiode. Mooi moment voor hem. Goed ook voor Ajax om een Braziliaan te hebben die weer is opgeroepen. Neres was dat eerder al, maar die is nu een beetje uit beeld verdwenen, omdat Neres natuurlijk ook niet heel veel speelt. Hij komt nu dus als invaller in het veld waar Ajax het verder makkelijk heeft met Groningen in deze wedstrijd, waar nu Darami wordt weggestuurd. Die man die is overgekomen vanuit Denemarken. Goede actie van Darami. Komt de bal bij Tadic. Tadic terug naar Darami. Komt hier een kans aan? Gaat hij naar de grond toe? Is het een strafschop? Heel Ajax zegt van wel. Paul van Boekel wuift het weg. Zegt geen penalty, geen overtreding. En dus moet Ajax nog even wachten op de eerste penalty van dit seizoen. Tenzij de VAR in Zeist denkt, er anders over denkt. Dus even kijken in de herhaling. Nee hoor, er is niks aan de hand voor Darami. Hij kan wel vragen, maar hij krijgt hem absoluut niet. En dan ligt er weer de speler van FC Groningen geblesseerd op de grond. Want dat doen ze regelmatig. Die spelers van Groningen. Nu is het Nereisjo Casanvirio. Jongen uit de jeugdopleiding van Ajax die geblesseerd is geraakt. In het strafschopgebied ligt 20 minuten nog bij Ajax Groningen. En de vraag is, hoeveel gaat Ajax er nog bij maken? Hoeveel zin hebben ze nog? Het staat 2-0. Ja, Nico, want ja, jij zei even geleden, je kijkt naar Vitesse tegen Fortuna. Als er iemand gaat scoren, dan is het Vitesse. Is dat nog steeds zo? Dat denk ik nog steeds. Al is de storm van Vitesse wel een beetje gaan liggen. Ook wij hadden hier zo even een penalty moment. Althans, Vitesse wilde graag een penalty hebben naar een voorzet van Openda aan de rechterkant van het veld. Darvalou ging onderuit naar een duel met Anga en keek vragend naar scheidsrechter Ingmar Oostrum. Maar die gaf geen strafschop. En ik denk terecht, want er ging wel vrij theatraal naar de grond Darvalou. Maar verder heeft Vitesse niet zo heel veel meer gecreëerd de afgelopen minuten. Het is wel de vraag hoe lang gaat Fortuna Sittard het bolwerken. Want de club heeft wat minder geld te besteden dan vorig jaar. We hebben daardoor een hele smalle selectie met wat blessures bij dragende spelers. Flemming is er nog niet bij. Semedo nog altijd niet. En de spelers die er wel zijn, hebben vaak nog een behoorlijk deel van de voorbereiding moeten missen. Zijn dus nog niet topfit. En dan kan het piepen en kraken. Mooie actie van Openda aan de rechterkant van het veld. Die heel makkelijk buitenom gaat bij Roel Jansen. Geeft die bal dan nog voor. Maar via het been van een andere speler van Fortuna Sittard komt de bal dan terecht in de handen van Yannick van Os, de doelman van de ploeg uit Limburg. En zo is er weer een aanval onschadelijk gemaakt door de Limburgers. Die wel wat vers bloed gaan brengen. Want ik zie dat onder meer de man met nummer 39 Leek klaar staat om binnen de lijnen te komen. En hetzelfde geldt voor Noslid. Maar eerst maar eens kijken wat de basisspelers doen. Sambu geeft die bal aardig in de breedte richting Seuntjes, wilde ik zeggen. Maar de bal is helemaal niet op maat. Bal wordt ingeleverd bij Vitesse dat weer kan overnemen via Bazour. Die wordt veel onder druk gezet door Cox, de linksback. Maar Bazour draait heel makkelijk weg bij zijn tegenstander. En dan is er natuurlijk ruimte aan de rechterkant van het veld bij Vitesse. Bero geeft die bal wat gehaast in de richting van de drie spitsen. Daar zit weer een speler van Fortuna tussen. En dan moet Bazour openen naar de linkerkant van het veld, waar die andere bek ook behoorlijk vrij wordt gelaten. Dat is Vitek. Die kan heel veel meters gaan maken met de bal aan de voet. Legt de bal dan toch eventjes breed naar Tronstad in de as van het veld. Die kan de bal dan meegeven aan Openda op de rand van de 16 meter. Mooi paasje is dat in de richting van Darvalou. Geen buitenspel. Maar de bal wordt recht op de keeper afgevuurd bij de eerste paal. Die zodoende makkelijk een redding kan verrichten. Maar de aanval loopt door aan de rechterkant van het veld. Is het Daza die teruglegt naar Bazour. Bazour met een schot vanaf de rand van de 16 meter. Maar dat is geen al te beste poging. De bal gaat voor het doel langs. 18 minuten nog heeft Vitesse om wat te veranderen aan de 1-1 stand op het bord in de thuiswedstrijd tegen Fortuna. Dan nog even terug naar de wedstrijd die vanmiddag om 4:30 begon. Willem II tegen PSV. Willem II won knap van PSV in eigen huis. Was het met 2-1 te sterk. De Tilburgers hebben een geweldige seizoenstart en nemen nu zelfs de tweede plek over van PSV. Trainer Fred Grim is blij, maar ook realistisch. Sowieso moeten we hiervan genieten, dat is duidelijk. Alleen als je gewoon sec naar de wedstrijd kijkt, dan is PSV natuurlijk gewoon vanmiddag de betere ploeg geweest. Wij konden er niet echt grip op krijgen. We konden ook niet in ons spel komen. Maar ja, we maken gelukkig een goal en we werken gewoon keihard. En ja, daar moet ik mijn ploeg één groot compliment voor geven. Is dat ook een beetje inderdaad, dit Willem II komt wel heel vastberaden over. Is dat iets wat jij erin wil brengen? Nee, maar in principe hebben we een plan. En iedereen weet ook wat er van hem verwacht wordt. Nou ja, dan kan het zo'n dag zijn. En ook in een serie, dit is de derde wedstrijd op rij binnen een week. Ja, dat het allemaal net even niet zo gestroomlijnd is als we zouden willen. Nou ja, dan is er ook een ander facet in de sport. En dat is gewoon keihard werken en je best doen. En het voor elkaar over hebben. Nou, dat doen ze aan de zijlijn. Maar dat doen ze, en dat is nog mooier, ook in het veld. Je bent zelf ook ooit keeper geweest en niet onverdienstelijk. Dan zie je dat gebeuren. Hè? Is er dan iets van medelijden of begrip? Of... Oh, ik dacht dat je het eerder over onze keeper zou hebben. Want ja, je speelt natuurlijk een geweldige maar wedstrijd. Maar dat is ook inderdaad... een aantal reflexen waar je u tegen zegt. Ja, en voor Drommel is het natuurlijk sneu. En het moment is nooit goed. En als het gebeurt en je wint met 6-2, hoor je ook niemand. En nu is het fataal. Maar goed, een keeper, inderdaad, Welleroyter, geweldig. Drommel, één fout, blunder. Het ligt dicht bij elkaar. Het zit altijd zo dicht bij elkaar. En als keeper weet je dat als geen ander. Niet dromen dus, of wel een beetje genieten? Nou, genieten zeer zeker. Dat moeten we wel doen. Maar ja. Morgen zijn we vrij en maandag gaan we het weer oppakken naar volgende week toe. Nou ja, de rek is er nog niet uit. Nee, de rek is er zeker niet uit. Als je kijkt naar het voetbal en ontwikkeling en hoe we ervoor staan als club. Maar ja, stapje voor stapje moeten we ook daarin beter worden. Dat zei de trainer van Willem II, Fred Grim. 16 punten heeft Willem II. Staat nu op de tweede plaats. Net zoveel punten als Ajax, maar dat... gaat niet zo heel lang meer duren, Jan Vincent. Nee, een kwartiertje nog en wat blessuretijd, denk ik. En dan gaat Ajax winnen. Komt weer een kans aan. 2-0 is de stand. Tadić alleen op het doel af. Tadić. Redding van Leeuwenburg. Rebound voor Mazraoui. En dan is het nee. Hij schiet hem naast, zeg. Hij staat dus bijna knapper dan hem op doel schieten vanaf die positie. Dit was echt een grote kans voor de 3-0. Nou ja, je merkt het. Ajax heeft er nog wel zin in. Wil er nog wel een paar bij maken. Net als in de vorige wedstrijden. Er komen nu ook weer twee spelers in de ploeg die graag wat willen laten zien. Gravenberg gaat naar de kant en voor hem in de ploeg Kudus. En ook Davy Klaassen staat klaar. Hij miste de laatste wedstrijden door een liesblessure. Maar hij is weer fit. Kan wat minuten maken in aanloop naar de Champions League wedstrijd tegen Beşiktaş, waarin hij wellicht weer in de basis zal staan. Dus even afwachten hoe fit hij echt is. Hij mag nu in ieder geval weer een kwartiertje meedoen. Davy Klaassen. Gravenberg dus naar de kant. En ook Steven Berghuis gaat naar de kant. Dat betekent Klaassen gewoon op 10. En Kudus, die zal dan op het middenveld er ook bij komen. Nou, dan heb je dus weer verse krachten. Zo heeft Ajax natuurlijk ook een bank om u tegen te zeggen. Als je Davy Klaassen en Neres kan inbrengen. En ook Kudus en Darami, die nieuwe man. Ja, dat zijn allemaal klasse Eredivisie-spelers zeker. En wellicht ook wel Champions League-spelers. Dat zullen ze een aantal van hen nog moeten laten zien. Darami bedoel ik daar onder andere mee. Terwijl Groningen nog een keer aanvalt op de linkerkant. Of die geven het nog niet op, moet ik ze eerlijk nageven. Die proberen toch nog een doelpunt te maken hier in de arena. Waar nu het balbezit is aan de linkerkant. Voor een van de invallers. Die verspeelt hem. Maar Mazraoui zit ertussen. Dan mag Groningen gaan ingooien via Swerko. Het is nog een klein kwartiertje in de Johan Cruijff Arena. Ajax heeft een comfortabele voorsprong. Nog altijd 2-0. En ik denk dat er nog wel eens eentje bij kan komen. Dan komen we weer naar jou toe, Jan Vincent. Nu naar Nico Wantia. Vitesse, de nummer 9 tegen Fortuna, de nummer 16. 1-1 nog altijd. Ja, voorlopig is het verschil nog niet te zien op het scorebord. Wel op het veld, want Vitesse dringt weer aan. Bal die op de rand van de 16 meter terechtkomt voor de voeten van Darvalou. Sterk aan de bal, legt die bal goed terug naar Tronstad. Maar Fortuna Sittard houdt die ruimte is heel erg klein. Dus het is nog niet zo makkelijk voor Vitesse om er echt doorheen te komen. Daar staan nu met de voorzet vanaf de kant. Oh, die bal gaat net voorbij aan Openda. Anders had hij die bal zo voor te inknikken in het doelgebied. Nu gaat de bal via een speler van Fortuna over de achterlijn. En wordt het een hoekschop voor Vitesse. Zojuist nog wat opwinding over Bazour. Die kwam eerst al heel hard ingeleiden bij Roel Jansen. Wilde de kermende Jansen daarna heel snel weer overeind helpen. Maar kende zijn eigen krachten niet. Want bij het omhoog sjorren van Jansen vloog die zo'n beetje een meter door de lucht heen. Het leverde hem één gele kaart op van scheidsrechter Oostrom. Maar hij speelt ook met vuur. Nu die hoekschop van Vitesse aan de rechterkant van het veld. Alles en iedereen voor de neus van Yannick van Os. De doelman van Fortuna. Die kan dus weinig. Maar die bal gaat ook over alles en iedereen heen. En uiteindelijk ook over de achterlijn aan de andere kant van het doel. Slechte bal dus van Vitek. Die kan dat veel veel beter. En zojuist zag ik nog een hele chagrijnige Oussama Tanane op de bank zitten. Want hij wil zo graag invallen. Maar hij mocht niet van scheidsrechter Thomas Letsch. Hij mocht heel eventjes warm lopen. Maar mocht nu weer plaatsnemen op de bank. Voorlopig is hij nog niet nodig, Oussama Tanane, in de ogen van Thomas Letsch. Ook al schiet Vitesse niet zo heel veel op met het ene puntje. Na de twee thuisnederlagen, twee dikke thuisnederlagen die ze al hebben geleden tegen Willem II en Twente, kunnen ze onmogelijk tevreden zijn met één puntje tegen de nummer 16 Fortuna Sittard. En dus strijden ze voor de overwinning. Via Bazour aan de rechterkant van het veld zoekt contact met zijn tegenstander en geeft dan weer een dramatische voorzet. 3-4 mensen voor de goal. Maar de bal vliegt zo ongeveer in de tribunes aan de overzijde van het veld. Zo moet het niet in de laatste 12 minuten van deze wedstrijd. Want dan blijft het 1-1 bij Vitesse Fortuna. Can you feel it? Now it's coming back. We can steal it. If we bridge this gap, I can see you through the curtains of the waterfall. When I lost it, yeah, you held my hand, but I tossed it. Didn't understand you were waiting as I dove into the waterfall. So say to run. Ja, dat was Shepard en Geronimo. Maar snel naar Jan Vincent, want er is weer gescoord bij Ajax Groningen. Daar was hij al, de derde. Het is Mazraoui die nu wel raak schiet. Het is een mooie aanval van Ajax. En ja, dat is dan die 3-0 tegen FC Groningen. Dik verdiend, want ze krijgen heel veel kansen al in de tweede helft. Ik zou bijna zeggen, ze sparen FC Groningen zoals ze andere tegenstanders tot nu toe niet hebben gespaard. Maar daar is dan toch de 3-0. Tenzij de VAR hier gaat zeggen, het is buitenspel. Het is randje buitenspel. Mazraoui doet het goed, maar ik denk dat de VAR hier naar gaat kijken. Het is een goede paas van Lisandro Martinez. Die staat aan de basis. In één keer uit de lucht neemt hij hem op zijn slof. Maar is het buitenspel? Dat is nu de vraag die Danny Makkely vanuit Zeist gaat beantwoorden. Dan zou het mogelijk geen 3-0, maar 2-0 blijven. Even kijken, ja. Hij staat, het is lastig te zien met de schuine camera. Castanvirio staat daar nog achter. Nou, de lijnen moeten maar getrokken worden in Zeist. En dan moeten die maar een uitsluitsel geven. Ondertussen wisselt Groningen nog een keer. Sverko gaat naar de kant en Irandoust komt erin. We hebben nog altijd geen groen licht vanuit Zeist. Paul van Boekel laat de wissel eerst nemen. Even kijken wat hij doet. Daar komt de aftrap. Of niet? Hij laat Postema nog altijd even wachten voordat hij de aftrap kan nemen. Oh, dat doet hij ook omdat er nog gewisseld wordt aan de kant van Ajax. Taljavico in de ploeg voor Deli Blind voor de laatste 10 minuten. En dan gaat Van Boekel de aftrap laten nemen. Dan is het dus een geldig doelpunt voor Mazraoui. Staat Ajax op 3-0 tegen FC Groningen. En dan hebben ze nog 10 minuten ongeveer om er nog meer te maken. Om de uitslag nog wat aantrekkelijker te maken voor de eigen fans. 3-0 nu dus bij Ajax Groningen. Ja, en Vitesse heeft nog een minuut of zeven om te doen wat het toch een beetje aan de stand verplicht is, Nico Wantia. Ja, de tijd begint wel een beetje te dringen inderdaad. 7 minuten nog op de klok. 1-1 staat op het bord. De druk is er wel van Vitesse, maar die bal wil steeds net niet goed vallen. Voorzet gezien van Daza, die kwam net niet bij Darvalu terecht. Ook goed verdedigd trouwens door Ivo Pinto, de Portugese verdediger die vandaag zijn basisdebuut maakt voor Fortuna Sittard. Hoekschop werd door Witek op het hoofd gelegd van Doekie. Die kopte de bal recht in de handen van Os. En zojuist was er ook weer een aardige mogelijkheid voor Bero op aangeven van diezelfde Witek. Maar hij zag zijn inzet naast het doel van Fortuna Sittard belanden. Vitesse wist de laatste 4 thuiswedstrijden tegen Fortuna allemaal te winnen. Vaak viel de beslissing in die wedstrijd wel steeds in de slotfase. Dus dat zou vandaag natuurlijk weer kunnen gebeuren. En dat probeert Fortuna Sittard met man en macht te voorkomen. Maar hier is de volgende aanval van Vitesse alweer in de maak. Dat gebeurt via Doekie, die de bal over de as van het veld mee kan geven aan Tronstad. Die heeft heel veel ruimte om op te stomen. Kan de middenlijn oversteken. Slechte bal dan. Schuift die bal zo in de voeten van Toshio Leek. De speler die debuteerde in de thuiswedstrijd tegen FC Twente. En dat heel knap deed. Niemand kende hem toen nog. Hij had zelfs geen naam op zijn shirt staan. Maar hij zorgde met een treffer en een assist ervoor dat Fortuna Sittard die wedstrijd nog wist te winnen. Maar voorlopig is hij nog redelijk onzichtbaar in deze wedstrijd. Als Fortuna nu mag gooien. Meter of 10 voor de middenlijn aan de linkerkant van het veld. Dat wordt gedaan door George Cox. Die kijkt op de helft van Vitesse of die daar iemand vrij ziet staan. Dat is niet het geval. Dan maar terugspelen naar Pinto. Die centrale verdediger legt de bal achter de laatste lijn van Vitesse. Daar is veel snelheid bij Toshio Leek. Maar daar is ook Schubert, de doelman van Vitesse, die in dit geval goed uit zijn doel komt en de bal uit de lucht plukt voordat Leek gevaarlijk kan worden. En nu moet Vitesse zelf weer in de omschakeling zien gevaarlijk te worden voor de goal van Fortuna. Daar heeft het nog 5 minuten voor. En voorlopig nog altijd die 1-1 stand in de Gelredome. Ja, en nog steeds, Jan-Vincent, Ajax-Groningen 3-0. En dus nog altijd maar 1 tegendoelpunt, hè, voor Ajax in 7 wedstrijden nu. Ja, ongelooflijk. Dat hebben ze ongelooflijk goed voor elkaar in Amsterdam wat dat betreft. En ja, dit doelpunt de van Mazraoui is al de 30ste van dit seizoen. Ook dat gaat ontzettend goed. Het scorende vermogen is er. Achterin staat het als een huis. En ja, dan ga je dus voorlopig 4 aan kop in de Eredivisie nemen ze af. Afstand van PSV dat eerder vanavond verloor van Willem II. De verschil zal dan oplopen naar 4 punten. In dit stadium van de competitie is dat al veel hoor. Na 7 wedstrijden waar Ajax gewoon op zoek gaat naar meer doelpunten. Met Darami, die wil zich wel laten zien. Maar maakt een overtreding tegen Elhan Koeri. Maar Groningen blijft in balbezit, dus mag het spel doorgaan. Is het Leeuwenburg met de verre trap op de helft van Ajax. Postema onder de bal door. Is het Timber, goed gedaan door Timber. Oh, die verspeelt hem nu wel. Leidt hij daarmee een kans in voor Groningen met Iran Doest. Iran Doest naar linkerkant. Het is Patrick Joosten die overneemt naar Soeslof. Soeslof, goede actie van Soeslof. Het strafschopgebied in is het Mazraoui met de goede slijding. Wel een hoekschop voor FC Groningen dat toch door blijft voetballen. Niet denkt van nou, laten we de schade maar beperkt houden met 3. Nee, we gaan zelf op zoek naar een doelpunt. En dat valt de ploeg van Danny Buijs te prijzen. Hoekschop dus, Patrick Joosten. Wellicht kan Groningen dus nog iets terug doen. En Ajax tot een tweede tegendoelpunt van dit seizoen dwingen. Tot nu toe alleen Robin Prupper die erin is geslaagd om te scoren tegen Ajax. Hier komt die hoekschop van Groningen. Weggekopt door Mazraoui. Opgevangen door Kudus. En dan staat Dankerlui daar te verdedigen namens FC Groningen. Die speelt de bal terug naar Leeuwenburg. Nog 4 minuten officieel en flink wat blessuretijd. Want we hebben al 10 wissels gehad in de tweede helft. Het staat 3-0 voor Ajax tegen Groningen. Ja, dan zit ik Nico ook nog even naar het doelsaldo van bijvoorbeeld Vitesse te kijken. Dat kan wel wat beter ook, hè? Ja, dat is een behoorlijk understatement inderdaad. Ze hebben behoorlijk wat tegentreffers gehad. Dat was ook een van die wensen van trainer Thomas Letsch om het allemaal verdedigend wat beter voor elkaar te krijgen. Dat was in de eerste 10 minuten niet te merken, want toen was het open huis. En toen had Fortuna Sittard misschien nog wel vaker dan 1 keer kunnen scoren. Daarna heeft Vitesse niet veel te duchten meer gehad van Fortuna Sittard. Maar nu zit het probleem eerder aan de andere kant van die score. Dat ze maar 1 treffer gemaakt hebben in deze wedstrijd. Want de kansen op een tweede hebben ze echt wel gehad. Zojuist weer zo'n puntgave voorzet van Daza. De rechtervleugelverdediger legde de bal op het hoofd van Darvalu. Maar weer kreeg hij de bal niet langs Yannick van Os, de doelman van Fortuna Sittard. Daar hebben ook allerlei spelers last van kramp. Dat zou je tijdrekken kunnen noemen. Maar aan de zijde van Fortuna zit gewoon echt kramp. Ik zei het al, heel veel spelers hebben een groot deel van de voorbereiding moeten missen. Die zijn nu pas bezig om weer echt fit te worden. En dat breek je natuurlijk op in de slotfase van zo'n wedstrijd. Dus vandaar dat Fortuna Sittard echt op het tandvlees loopt in die laatste minuten van deze wedstrijd. Maar de beloning is dichtbij. Want de klok gaat naar 88 minuten. En nog altijd die 1-1 stand op het bord. En soms slordigheden aan de zijde van Vitesse. Nu wordt Bazour weer aangespeeld op een hele slechte manier. Krijgt de bal meters naast zich, waardoor hij over de zijlijn gaat. En het een ingooi gaat worden voor Fortuna. Trainer Sjors Ulte van de ploeg uit Limburg grijpt deze mogelijkheid aan om maar weer zijn wissel toe te passen. Daar staat Nigel Lonwijk, een 18-jarige verdediger, klaar om in de ploeg te komen voor de wat meer ervaren Ivo Pinto. Hij maakte zijn basisdebuut in deze wedstrijd vanwege de blessure van Terpan. Stond centraal achterin, maar hij was de speler die zo even behoorlijk wat kramp had. Nu neemt hij ook nog dus de lange weg richting de kleedkamer. Dat duurt weer wat extra seconden. Dat komt Fortuna zit het natuurlijk allemaal goed uit. Ondertussen staat Nigel Lonwijk klaar om binnen de lijnen te komen. Krijgt nog even een high five van de Portugees. En dan is het weer 11 tegen 11 binnen de lijnen. Kan het spel hervat worden met die ingooi voor Fortuna aan de rechterkant van het veld. Fortuna zal tevreden zijn met een puntje. Die koesteren dat ene punt na 3 nederlagen op een rij. Maar ze moeten nog wel eventjes aan de bak. 1 minuut officieel plus wat blessuretijd. En het staat nog altijd 1-1 bij Vitesse Fortuna. Iets langer nog bij Ajax tegen Groningen. Jan Vincent. 1,5 minuut officieel en dan die blessuretijd nog 3-0. De voorsprong voor Ajax. Zojuist weer een kans. Goede aanval. Darami kwam net niet tot de schot. En daarmee ging die kans verloren. Ajax gaat op jacht naar meer goals met Alvarez. Alvarez terug naar Martinez. En die denkt, ja, ik word onder druk gezet. Dan maar even terug naar Pasveer. Overwinning 30 op rij in de competitie is aanstaande. 30 competitie, ongeslagen wedstrijden moet ik zeggen. 30 keer ongeslagen op rij. Dat gebeurde in 1994-95 voor het laatst. Het Ajax van Louis van Gaal. Zo lang zonder nederlaag. Nu dus al 30 voor de ploeg van Erik ten Hag. Het publiek vindt het prachtig, staat te springen en te zingen achter het doel. Vooral van Pasveer, waar nu weer een kans aanstaande is met Neres. Neres richting het strafschopgebied van Groningen. Goede paas op Darami, hier komt de 4-0 aan. Nee, Leeuwenburg die heeft er toch al behoorlijk wat uitgehaald, hoor, die keeper van FC Groningen. Anders had het de teller weer flink op kunnen lopen. Wat dat betreft ja, heeft Ajax echt veel kansen onbenut gelaten tegen het Groningen van Danny Buijs. Dat kansloos verliest hier in de arena, waar Timber nu de bal heeft. De centrale verdediger schuift hem even naar Martinez. Ja, de sfeer zit er echt goed in de arena. Iedereen leeft weer toe naar alweer de volgende wedstrijd. Beşiktaş in de Champions League komende dinsdag. Dan zullen die mensen er allemaal weer zitten. En zullen ze weer hopen op een mooie avond. Net als in Portugal onlangs, waar Ajax toen met ruime cijfers won van Sporting. Waar Pasveer nu lang klaar staat met zijn doeltrap. Gaat richting Tadic. Die heeft nog niet gescoord. Wellicht lukt het hem nog in de blessuretijd. Want die is aangebroken bij Groningen-Ajax. 3 minuten minimaal komen er nog bij. Het staat 3-0. Ja, en nog 6 minuten bij Vitesse tegen Fortuna, Nico. Ja, dat betekent dat Vitesse nog even tijd heeft. Ik vind dat wat veel, eerlijk gezegd. 6 minuten. Maar goed, het komt de thuisploeg goed uit. De thuisploeg jaagt natuurlijk op de overwinning in deze slotfase. Neemt geen genoegen met een puntje thuis tegen Fortuna Sittard. Maar dan zal het nog wel een keer moeten scoren. Nou ja, dat ze nu in tijdnood komen, dat hebben ze natuurlijk ook een beetje aan zichzelf te danken. Door die dramatisch slechte start van deze wedstrijd. De eerste 10 minuten gaven ze helemaal niet thuis. En daarna ontbrak ook een beetje het gevoel van urgentie in de eerste helft. Dat gevoel was er wel in de tweede helft. Leidde al snel tot de gelijkmaker van Baden Frederiksen uit een kopbal na een voorzet vanaf Bazour vanaf de linkerkant van het veld. Die gelijkmaker was nodig nadat Seuntjes de score had geopend in de tweede minuut met een schitterende hoekschop die hij er in één keer indraaide. En ja, na die gelijkmaker leek het erop dat Vitesse erop en erover zou gaan. Maar dat is vooralsnog niet gebeurd. En als ze erover willen, zal het echt in de slotminuten van deze wedstrijd moeten gebeuren. Maar voorlopig weten ze aanvallend niet echt een vuist te maken. Ook nu gaat het balbezit weer naar Fortuna. Dat mag ingooien aan de linkerkant van het veld. En dan zie je dat bekende trucje weer ineens geen speler in velden of vegen te bekennen die ingooi gaat nemen. Het mogen duidelijk zijn. Fortuna knijpt de handjes dicht als ze hier een puntje gaan pakken in Arnhem. Want ze waren eigenlijk met de gedachte al een klein beetje bij de komende 2 wedstrijden. Thuis tegen NEC en Cambuur. Dan moet het een beetje gaan gebeuren voor Fortuna Sittard. En als ze aan dat blok kunnen beginnen met een puntje wat ze gepakt hebben bij Vitesse, dan geeft dat natuurlijk een hoop vertrouwen en een heel goed gevoel. Of zouden dat stiekem zelfs nog 3 puntjes kunnen worden? Die invallers die hebben daar wel zin in. Toshio Leek bijvoorbeeld aan de linkerkant van het veld. Maar uiteindelijk wordt het een ingooi voor Vitesse in de buurt van de eigen cornervlag. Maar dit doet Fortuna uitstekend. Want ze zetten alle spelers van Vitesse vast. Daardoor kan die ingooi niet echt lekker genomen worden. En is Vitesse de bal alweer kwijt. Met een overtreding notabene van Darvalou. Die valt ook heel ongelukkig in hoor. Hij heeft een paar keer de winnende treffer op zijn hoofd gehad. Nu maakt hij een overtreding. En dat kost een heleboel kostbare tijd voor Vitesse. Tijd die ze eigenlijk niet hebben. Voorlopig nog altijd 1-1 in de Gelderdoom. Ja, nog 1 minuutje bij Ajax Groningen. Ja, 1 minuutje voor de 4-0. Vinden ze het wel goed zo? Ja, volgens mij vinden ze het wel goed zo in de blessuretijd. Er wordt heel rustig rondgespeeld achterin door Ajax. 3-0, weer geen tegentreffer hoeven incasseren. 3 doelpunten gemaakt, iedereen blij. En ja, dan is het ook een mooie avond weer voor Erik ten Hag. Die de koppositie dus verstevigt ten opzichte van PSV. En dan vindt Paul van Boekel het ook wel mooi geweest. En eindigt het bij Ajax Groningen in 3-0. Een dik en dik verdiende zege voor Ajax. Dat nog mild is voor Groningen gezien het aantal kansen dat nog gemist is. 3-0 de eindstand in de Johan Cruijff Arena. En dan nog een paar minuten. Vitesse Fortuna, Nico. Waar toch nog even billenknijpen is voor de fans van Vitesse. Vrije trap voor Fortuna. Niks aan de hand. Maar Schubert komt weer eens uit. En met één handje maakt hij er nog een corner van. Compleet onnodig. En dus is het nu eventjes attentie. Want daar is weer zo'n hoekschop van Fortuna Sittard. De bal wordt weggekopt bij de eerste paal door Vitesse. En zouden ze dan in de counter gevaarlijk kunnen worden? Nee, want Bazour is de bal kwijt. En dan is er veel ruimte daar voor Toshio Leek aan de linkerkant van het veld. Krijgt hij ruimte voor een voorzet? Nee, hij wacht wat te lang. Krijgt de bal dan vervolgens niet langs Tronstad. Is de overname weer van Vitesse. Bazour poeiert de bal naar de linkerkant van het veld. Daar staat Openda die de bal verlengt met het hoofd. Goede actie is dat. Maar er wordt goed verdedigd daar door Deroy Duarte. De speler die overkwam van Sparta. En nu als rechtsback staat in de vijfmansverdediging van Fortuna Sittard. De vijfmansverdediging die een puntje gaat pakken voor de ploeg uit Sittard. Of het moet nog helemaal misgaan in de allerlaatste minuut. Nee, we hebben nog 2 minuten te gaan in de blessuretijd. En Vitesse loopt weer te prutsen op de eigen helft. Maar Fortuna Sittard kan niet profiteren. Dan toch weer zo'n lange bal van Vitesse naar voren. Maar ook die wordt weer ingeleverd. Nee, er is totaal geen overtuiging meer bij Vitesse. En als ze niet oppassen, dan wordt het zo nog 2-1 voor Fortuna Sittard ook. Maar de ploeg uit Sittard is niet veel beter hoor. Dit is een hele slechte bal van Toshio Leek. Schuift de bal zo in de armen van Marcus Schubert, de Duitse doelman van Vitesse. En wie houdt het hoofd er dan bij? Wie neemt de ploeg op sleeptouw in die allerlaatste minuten van de blessuretijd? Lange bal van Witek, tweede bal. Komt terecht voor de voeten van Roel Jansen, de ervaren verdediger van Fortuna Sittard. Die wil hem wegpoeieren, maar krijgt hem ook weer helemaal verkeerd op zijn linker. Maait die bal over de zijlijn, waardoor Vitesse nog een keer een ingooi krijgt te nemen in de buurt van de cornervlag. En dus kan alles en iedereen zich nu gaan melden in de 16 meter van Fortuna Sittard. En moet die ploeg weer gaan vrezen voor een tegentreffer. Een hele late en een hele zure tegentreffer zou het zijn. Maar zover is het nog niet. Maar het is wel weer dringen geblazen voor de neus van Yannick van Os. De doelman van Fortuna Sittard. Dat de laatste 3 wedstrijden verloor. 1 doelpuntje maar maakte. Dus ze zouden heel erg blij zijn als ze die vrije val kunnen stoppen met een remise in de Gelredome. Maar zover is het nog altijd niet. Al wordt teruggelegd naar Daza aan de rechterkant van het veld. Gaat hij nog verder naar Openda. Die heeft te maken met de felverdedigende George Cox. Dus moet hij terug naar Daza. Daza legt de bal achter de laatste lijn van Fortuna Sittard. Daar moet van Os komen. Die bokst de bal weg voor de voeten van Darvalo. Die kan uithalen met zijn linker. Het doel is leeg. Ja, er staan misschien nog 1 of 2 verdedigers ergens in de buurt van het doel. Maar de bal komt helemaal verkeerd op de voeten van Oussama Darvalo. En zo gaat er een grote mogelijkheid voor Vitesse verloren in de blessuretijd van deze wedstrijd. Dat ontstaat allemaal na zo'n lange bal van achteruit van Daza. Waarbij het doelman van Oswil komt. Maar de bal niet echt lekker weggebokst. Dan valt hij voor de voeten van Oussama Darvalo. Die heeft eigenlijk alle tijd. Maar schiet veel te gehaast. En mikt de bal naast het doel van Fortuna Sittard. Ik vrees voor Vitesse dat dat de laatste kans in deze wedstrijd was. Want de 6 minuten blessuretijd die al rijkelijk veel waren zitten erop. En dan is het inderdaad afgelopen 1-1. Door een schitterende hoekschop van Seuntjes. Die er in één keer in ging. De gelijkmaker aan het begin van de tweede helft van Baden Frederiksen was er wel. Maar daar bleef het ook bij voor Vitesse. Dus delen beide ploegen de punten. Vitesse Fortuna eindigt in 1-1. En Willem II tegen PSV werd eerder vandaag 2-1. En Ajax tegen FC Groningen is net afgelopen en is 3-0 geworden. Wie een kunstwerk. Dat is het start zijn voor het tweede rondje buitenlands voetbal met Angelo Terwiel. Laten we even terug naar eerder. Want toen hadden we het over de Premier League, over Brentford tegen Liverpool. Ja. Dat duel was om 6:30 begonnen. Mm-hmm. Het was 1-1, Angelo. Klopt. Dat was nog voor rust. Er zijn er 4 bijgekomen in de tweede helft. Want het is 3-3 geworden. En Liverpool had de mogelijkheid om dus weg te lopen bij wat concurrenten. Maar laat dus 2 punten liggen. Staat wel bovenaan, maar heeft nu slechts 1 puntje voorsprong op City, Chelsea, United en Everton. Oh, heerlijk. We gaan naar Italië. Naar de Italiaanse Serie A. 2 Milanese clubs die staan nog achter de foutloze koploper Napoli. En die moesten vandaag in actie komen. Milan ging vanmiddag op bezoek bij Spezia. En dat werd 1-2 voor Milan. Ja, wat leuk is, is dat Daniel Maldini, de 19-jarige zoon van Paolo Maldini en de kleinzoon van Cesare Maldini, jou wel bekend. Zeker. Allemaal Milanisti. Hij scoorde de 0-1 bij zijn basisdebuut voor Milan. Leao inició activo abriendo la cancha con Calulu, Calulu y el centro. Gol, gol, gol, gol. Maldini. Het begon wel een beetje rustig, maar gelukkig. Ze maakte hij kreeg de smaak te pakken, hè? Het ging nog een tijdje door zo. En, het was een kopbal dus, onhoudbaar voor Spezia-doelman Jeroen Zoet. Opa Maldini heeft hij niet meer mogen meemaken, want hij overleed al 5 jaar geleden. Maar papa Maldini is de directeur bij Milan. En die zag het met een brede glimlach aan, was heel erg trots. Feit is dus dat de familie Maldini sinds 1953 al een flinke rol speelt bij AC Milan. Ja, dat is mooi. Stadgenoot Inter speelde tegen Atalanta. Ja. Hoe ging dat? Dat was Denzel Dumfries en Stefan de Vrij tegen Marten de Roon, Teun Koopmeiners, Hans Hatenboer en die halve Nederlander Robin Gosens. Hoewel Stefan de Vrij in de basis bij Inter, Dumfries start op de bank en kwam er ruim een half uur voor tijd in. En bij Atalanta de Roon en Gosens in de basis. Hatenboer is al een poosje geblesseerd en Koopmeiners start op de bank en bleef ook op de bank. Hoe dan ook, het was al binnen 5 minuten 1-0 voor Inter. Dus het leek een makkie te worden, maar Atalanta komt vervolgens op 2-1 voor. Inter maakt 2-2 en dan wordt het pas echt leuk. Di Marco van Inter mist in de 85ste minuut een penalty. En Piccoli scoort in de 88ste minuut voor Atalanta. Maar dat doelpunt wordt afgekeurd door de VAR, omdat de bal al eerder in de aanval over de achterlijn schijnt geweest te zijn. Ik was er niet bij, ik weet het niet. Nee, ik geloof je op je woord. De Duitse Bundesliga dan. De zogeheten had je het net over, hè? De Borussen Derby. Nog niet zo lang geleden afgelopen. Eerder was het verrassend eigenlijk, hè? 1-0 voor Borussia Mönchengladbach. Klopt. En daarna maakte Dortmund het eigenlijk zichzelf, want dat doelpunt was in de 37e minuut. In de 40e minuut maakte het zichzelf niet makkelijker, want dan gebeurt dit. Tahoud with the foul, and he's on a yellow card, and he has to be careful, and he wasn't careful, and the referee deems that that should be a second yellow, and it's gone from bad to worse for Borussia Dortmund. Ja, Dortmund moet verder met 10 man. 2 keer geel en dus rood voor Dahou. Mm-hmm. Uit Syrië. Het blijft vervolgens 1-0. En dan zien we dus, zij zien Bayern vooral verder uitlopen. Maar Leverkusen en Wolfsburg staan er nu ook nog tussen. Dus Dortmund staat ineens op de 4e plaats. Dan nog even naar andere competities. La Liga in Spanje. Daar kwam de nummer 2 Atletico Madrid vanmiddag al in actie tegen de hekkensluiter Alaves. Klopt. En die hekkensluiter die kwam al in de 4e minuut op een 1-0 voorsprong via La Guardia. En dat gaf het niet meer uit handen. Dus Alaves is van die laatste plek af. Ja. Daar staat Getafe nu. En is dus ook van die hatelijke 0 punten af. En dat tegen regerend landskampioen Atletico Madrid. En dat knap. Ja, en dat is dan weer gunstig voor koploper Real Madrid, dat al 2 punten voor staat en vanavond verder afstand kan nemen tegen Villarreal. En dan ook nog, Angelo, Nederlands nieuws vanuit Valencia. Ja, zeker. Want Jasper Cillessen, jou wel bekend, die stond na 4 maanden eindelijk weer eens een keertje onder de lat bij Valencia tegen Atletico Club. Mm-hmm. Hij heeft blessures gehad, maar zijn concurrent die is de laatste tijd aardig aan het blunderen. En nu komt zijn naam, dat is een uitdaging. Georgi Mamardashvili. Dat gaat heel goed. Best wel, hè? Ja. Een Georgiër. Die blunderde laatst al tegen Real Madrid en van de week dus ook tegen Sevilla. En nu mocht hij dus weer onder de lat. En het leek er lang op dat ze Valencia met 1-0 zou verliezen, maar 5 minuten in blessuretijd werd het toch nog 1-1. Dan nog even naar Frankrijk, waar het nieuws van Kluivert, Stengs, Rosario en Casper Dolberg op bezoek ging bij Saint-Étienne. Ja, en Nice heeft daar overtuigend met 3-0 gewonnen in die uitwedstrijd. En er was ook nog die Nederlandse inbreng, Calvin Stengs, moet ik zeggen. Die maakte voor zijn eerste doelpunt voor zijn nieuwe club. Oh, dat is leuk. Ja. Calvin Stengs. Dankjewel, zijn we er voor nu weer even doorheen. Maar we zien elkaar straks weer, Angelo. Yes. Tot zo. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. krijg je toch weer zin om te dansen. De Miami Sound Machine met Conga. Goed, we hebben 3 wedstrijden gehad vandaag. Er volgen er nog 2. Straks gaat FC Utrecht spelen tegen PEC Zwolle en Feyenoord tegen NEC. Armand Afsaroglu, goedenavond. Ja, je kunt zeggen, Feyenoord weet wat het moet doen, hè, om in het spoor van Ajax te blijven. Is NEC dan een prettige tegenstander? Ja, dat lijkt op voorhand wel zo. NEC is goed begonnen aan het seizoen, maar ja, komen nu naar de Kuip. En daar zijn ze de afgelopen jaren niet geweest, want ze spelen in de Eerste Divisie. En ze komen net op een avond waarin de Kuip weer vol zit. En we hebben de arena net al gezien en gehoord. Ja. En ja, dat was al prachtig om te zien en te horen. Ik heb het beide gehoord en gezien. Maar ik zie het nu in die Kuip en het is werkelijk fantastisch. 8 maart 2020 was ik hier bij Feyenoord Willem II. Dat was de laatste wedstrijd die ik zag in een vol stadion. Worden tijdens die wedstrijd toen al straks na afloop. Mag je niet helemaal spreken wie je wil spreken. Zeker geen handen schudden. Pas op allemaal. Dat was de laatste keer. En daarna gebeurde er van alles. En nu zit het hier bijna vol in de Kuip. En het is werkelijk een beeld om van te genieten. En om aan je te, om te koesteren het toch klinkt wel. Het klinkt ook heerlijk. Ja, het is ook echt fantastisch. Wat er ook gebeurt, mijn avond is al helemaal goed vanavond hier in de Kuip. Feyenoord NEC, dus Feyenoord won van Heerenveen met 3-1 afgelopen week. Moeizame wedstrijd, wel een zegen door een schitterende goal mede. Dankzij een schitterende goal van Brian Linssen. Die samen met Haller de topscorer is van Nederland. Linssen speelt opnieuw bij Feyenoord. Alleen Geertruida in het elftal voor Pedersen. Die niet fit genoeg is om te spelen aan de rechterkant van de verdediging. NEC speelt met Jordi Bruin en met Magnus Matson. En die speelt voorin. Dat betekent dat het ten koste gaat van de Turkse spits. Die zo goed begon aan dit seizoen. Ali Akman die zit op de bank. En is dus gepasseerd door de trainer Rogier Meijer. NEC in een 4-5-1. Systeem wat defensiever dus met Okita in de spits tegen een Feyenoord dat tot nu toe als enige in het spoor kan blijven van Ajax. Ze hebben slechts 1 verliespunt meer dan de Amsterdammers. Ook een wedstrijd minder gespeeld natuurlijk. 1 wedstrijd is uitgesteld dankzij de Europese verplichtingen van Feyenoord. Als ze winnen dan komen ze in punten gelijk met PSV en hebben ze ook nog een wedstrijd te goed. Een bijna volle Kuip dus. En zo dadelijk over minuut 10 de aftrap bij Feyenoord NEC. Ja, en dan naar FC Utrecht. Gaat goed. 5e in de competitie. Speelt zo tegen PEC Zwolle. Dat toch onlangs het eerste punt binnenhaalde. Mark Kloostra, is het bij jou ook sfeer? Een beetje zoals van ouds? Nou, nog niet, omdat de muziek zo enorm hard staat hier. Ik weet niet of je ook hier zin van krijgt om te dansen. Even kijken, ja. Even denken. Even nog goed luisteren. Ja. Ja, wel. Ja, ik heb hem. Ja. Oké, nee, de sfeer gaat ongetwijfeld straks inkomen. Omdat het goed gaat bij Utrecht. En bij winst kan FC Utrecht aansluiten bij PSV. En dus bij de top 3. In januari werd het hier spetterend 3-3 met de Utrechtse gelijkmaker in de extra tijd van Ter Avest. Maar die is door trainer René Haken op de bank gezet. Hetzelfde geldt voor Van Overheem, omdat Timber weer terug is. Van der Marel begint op de plek van Ter Avest. En bij PEC dezelfde 11 als die afgelopen woensdag het eerste punt binnensleepte. Want woensdag kon PEC voor het eerst juichen dit seizoen. Na 8 minuten omdat er dan het eerste doelpunt maakte van het seizoen. En na afloop vanwege het eerste punt. Al hadden dat er ook wel 3 kunnen zijn hoor tegen Sparta. Dus ja, 1 handje in de lucht en snel naar de middenlijn. En nog niet juichend de hekken in. Bart Ramselaar start natuurlijk ook bij FC Utrecht. Hij was in Nijmegen de grote man toen FC Utrecht daar met 3-0 wist te winnen. Nou ja, even kijken. Wat ik wilde vertellen. Ja. PEC verloor van de laatste 9. Of de laatste 9 van de laatste 10. Nou goed, ik ben echt aan het knoeien. Begin opnieuw. Ja, begin helemaal opnieuw. Nee. PEC won maar 1 van de laatste 15 onderlinge duels. Dat krijg je ervan als je statistieken gaat opleveren. En tel daarbij op dat PEC 9 van de laatste 10 uitwedstrijden verloor. En dan weet je wie de grote favoriet is vanavond. We gaan over 5 minuten beginnen. In een bomvol galgenwaard. Met FC Utrecht tegen PEC Zwolle. No, don't pass me the wine. That's not even my vibe. 'Cause I need something stronger now. With some proof it won't let me down. I don't want more heat doors on whiskey up there in my glass. I'm craving oblivion, it helps me escape from the past. Give me tutti frutti tequila. That's the drink to forget ya. Bittersweet from the freezer. Makes me think I don't need ya. Solo dancing.

Maar sinds de verkiezingen afgelopen voorjaar was ze ook Kamerlid voor het CDA. De partij gaat nu beslissen of ze nog welkom is in de fractie. Als ze eruit wordt gezet en haar kamerzetel behoudt, heeft het CDA nog 13 van de 15 zetels over. Eerder vertrok Pieter Omtzigt al uit de fractie. Op het Canarische eiland La Palma is een nieuwe lavastroom op gang gekomen bij de vulkaan die afgelopen zondag tot uitbarsting kwam. De lava stroomt door een scheur in de vulkaan met een snelheid van 30 tot 60 meter per uur richting de zee. Boven het westelijke deel van La Palma is de lucht verduisterd door dikke rook. Door as in de lucht wordt er niet of maar mondjesmaat gevlogen. De lava heeft tot nu toe 420 huizen verwoest. Duizenden mensen werden geëvacueerd. Slachtoffers zijn er nog niet gevallen. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog, minima tussen 12 en 16 graden. Morgen afwisselend zon en wolkenvelden. Het wordt dan 20 tot 24 graden. 'S Avonds kan plaatselijk een regen- of onweersbui vallen. Dit was het NOS Journaal. Ster. Kijk jij er ook zo naar uit om je favoriete muziek weer live in de concertzaal te horen? Of juist wat nieuws te ontdekken? Muziekgebouw aan het IJ heet je van harte welkom. Bekijk ons aanbod en bestel snel op muziekgebouw.nl. Boer zijn is ook zorgdragig voor een gezond ecosysteem. En als je die landbouw weet aan te passen op een manier dat hij de bodem weer gezond maakt, dan zijn we een heel eind op dreef. Terwijl de biodiversiteit achteruit holt en we in een ecologische crisis zitten, zijn er genoeg ideeën die wel werken. Morgen 10 over 10, NPO 2, VPRO Tegenlicht. Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie. Hey, heb je die nieuwe al gezien? Hij helpt iedereen. Heeft nooit een off-day. En lost alles supersnel op. En weet je, het hele bedrijf bloeit op door hem. Hij lijkt soms wel te zweven. Ja, hij is the one. Klopt. Eindelijk een cloud die wel werkt. Wil je dat de cloud ook bij jou werkt? Ga naar softwareone.com/cloudstrategie. Ster. Goedenavond, het derde uur van Langs de Lijn gaat beginnen met voetbal. Hoe kan het ook anders op de zaterdagavond? Net gestart in de Rotterdamse kolkende Kuip, Feyenoord NEC, Armand Afsaroglu. De bal rolt in een heerlijk volle Kuip. Na 2 minuten hebben we nog niet heel veel gezien op het veld. Maar het is al genieten van de sfeer eromheen. 0-0 voorlopig bij Feyenoord NEC. En ook sfeervol in Utrecht. FC Utrecht tegen PEC Zwolle, Mark Kloostra. Absoluut, anderhalve minuut geleden is er afgetrapt door FC Utrecht. Er is nog niets noemenswaardigs gebeurd. Het is 0-0. Utrecht kan bij winst aansluiten bij de top 3. PEC kan bij winst aansluiten bij de nummer 15, Groningen. En we praten na over de overwinning van Ajax op FC Groningen en de 1-1 van Vitesse tegen Fortuna. En de laatste dag in de wielerprofcarrière van Anna van der Breggen. Dit is Langs de Lijn tot 11 uur. Ja, Armand, ik hoor het. Het klinkt geweldig. Het maakt jou eigenlijk helemaal niks meer uit, hè, wat er vanavond gebeurt. Jouw avond is al totaal geslaagd. Ja, ik zou ook mijn mond gewoon kunnen houden de komende flitsen. Maar laat ik dat maar niet doen. Maar ik kan er gewoon ademloos naar luisteren, Dion, eerlijk gezegd. Ja. Het is echt, want het was voor ons natuurlijk ook heel raar. Dat werken in die stadions die niet vol zaten. En zeker hier in de Kuip, dat stadion wat... Ja, nog steeds toch wel gerekend mag worden tot het meest sfeervolle van Nederland. Ook vanwege de bouw en vanwege hoe oud en een beetje vervallen het ook is. En nu zit het dus weer vol en dat maakt het echt een stukje leuker. Ook voor ons hier allemaal en ook voor die fans die nu weer allemaal mogen kijken naar de verrichtingen van Feyenoord. En het gaat goed met Feyenoord natuurlijk. 0-0 na 3 minuten, want Feyenoord doet prima mee dit seizoen. Alle thuiswedstrijden tot nu toe zelfs gewonnen. Onder leiding van de nieuwe trainer Arne Slot. De eerste 5 thuisduels gewonnen in Europa en in de Eredivisie. En ja, dat verwacht iedereen toch ook van deze 6e thuiswedstrijd. Dat die gewonnen wordt. Het is de 2e in de reeks van 3 thuisduels die Feyenoord in een week speelt. Het begon tegen Heerenveen. Werd 3-1. 2 goals van Til en 1 van Linssen. Nu dus NEC. En komende donderdag komt hier de kampioen van Tsjechië op bezoek. Op een donderdagavond Slavia Praag. Dat is een mooie tegenstander waar Feyenoord het dan tegen gaat opnemen in de Conference League. Feyenoord nu in balbezit met Linssen. Die geeft mee op Jahan Baks aan de rechterkant van de aanval bij Feyenoord. Maar dat levert niets op. NEC weet de bal weg te werken. NEC verloor van Utrecht in de midweekse speelronde. Speelde vorige week 1-1 gelijk tegen Sparta. En gaat nu dus de degens kruisen met Feyenoord. Moeilijke ja, tegenstander toch voor NEC. Net zoals Utrecht dat was in de eigen Goffert, werd met 3-0 verloren. En nu in de Kuip dus tegen Feyenoord met Malacia. In balbezit voor de Rotterdammers aan de linkerkant. Gaat naar Sinisterra terug, dan naar Senesi en Trauner. Die driehoek veel geroemd. Senesi, Trauner en de doelman erachter Bijlo pas 4 goals tegengekregen tot nu toe dit seizoen. Dat is bijna het beste van alle clubs in de Eredivisie. Alleen Ajax kreeg nog minder goals tegen. Die kregen er slechts 1 tegen. Feyenoord nog altijd met de bal in de ploeg. NEC heeft de bal nog niet veel gehad. NEC dus verdedigend. Dat is logisch. Na de 5-0 nederlaag in de Arena was hun eerste wedstrijd van dit nieuwe Eredivisie seizoen. Toen was het wat naïef. Nu zal dat minder zo zijn. Kökçü inmiddels op het middenveld voor Feyenoord. NEC dat, ja, toch als 8 punten heeft. Dat is natuurlijk prima. Maar in de afgelopen week is dus wat moeizamer verlopen dan het begin van deze competitie voor de ploeg die zo onverwacht promoveerde. Vorig seizoen eindigde het als 7 in de eerste divisie. Maar door de play-offs te winnen en NAC te verslaan heeft een ticket bemachtigd naar de Eredivisie. En dat gaat automatisch gepaard met een ticket naar de Arena. En een ticket nu dus ook naar de Kuip. 5 minuten gespeeld in Rotterdam. Stand is 0-0. Mark Loostra, jouw eerste indruk van Utrecht tegen PEC Zwolle. Na 5 minuten al, ja. Is er in ieder geval dat PEC beter is begonnen dan woensdag. Want toen lag hij na 1 minuut al in het mandje achter Lamproe. Dat is niet gebeurd, want het is hier nog 0-0 in Utrecht na exact 5 minuten spelen. En Boussaïd in balbezit, die wil in de middencirkel Ramselaar aanspelen. Dat mislukt. Daar zit Strieder tussen, ex-FC Utrecht. Maar op het moment dat Van der Belt dan de bal heeft namens PEC, wordt hij opgejaagd door Maher en is hij de bal kwijt. Warmerdam aan de linkerkant, nu 20 meter van de achterlijn. Kies voor de vroege voorzet op de borst van Doefikas. Die stuit het van de borst af, de 16 meter uit. En wordt dan uiteindelijk door Mark Pabai, een andere ex-Utrechter, teruggekopt naar zijn doelman Lamproe. Woensdag maakte Pabai nog zijn debuut bij PEC Zwolle. En nu tegen de ploeg waar hij door werd opgeleid en waarvan hij afgelopen zomer overkwam, FC Utrecht. De bal vooruit van Strieder is niet goed. Of het voorchecken van Van der Horen namens FC Utrecht wel. Krijgt de bal bij Boussaïd. Die legt hem met veel gevoel achter Nakayama. Maar er wordt goed opgelet door keeper Lamproe, die glijdend zijn doel uitkomt en de bal vangt voordat Silla hem vanaf de achterlijn wellicht kan voorgeven. En er een grote en dus eerste kans van de wedstrijd ontstaat voor FC Utrecht. Lamproe gooit hem naar voet. Die gaat ook weer opgejaagd worden door Ramselaar. En zo zet Utrecht PEC vroeg vast. Maar is dit een goede paas naar Huiberts. Huiberts naar Castaneer vanaf de linkerkant. Bal springt van de voet en dan is hij hem kwijt aan Van der Horen. Bal blijft een beetje liggen op de middencirkel. Maar Van der Marel speelt hem vooruit naar Doefikas. Die is drukker bezig met voet van de bal zetten. Met een schouderduw dan dat hij echt naar de bal kijkt. En is hem daardoor kwijt. Er wordt over de zijlijn gespeeld. En dat is na 6 minuten. Betekent dat FC Utrecht mag ingooien. Bij een 0-0 tussenstand bij FC Utrecht tegen PEC Zwolle. Ja, 7 minuten pas bij Feyenoord tegen NEC. En dat geluid is echt geen bandje. Dit is echt. Ik zeg het er nog maar even bij. Ja, ik heb er speciaal nog een tweede microfoon aangesloten op mijn kastje dat ik hier heb om het nog wat harder te laten klinken. En dat is wel zo fijn natuurlijk. 8e minuut hier 0-0. Bomvol uitvak ook uit Nijmegen meegekomen. Die zit echt hutje-mutje daar op elkaar. Gelukkig hier, wat ik ervan kon horen, althans geen QR-code storingen. Iedereen heeft gewoon die code kunnen laten zien. Net zoals wij allemaal gecontroleerd en mocht uiteindelijk naar binnen hier in de Kuip. Maar ja, dat is bij het voetbal eigenlijk al een paar maanden zo het geval. En dat is hier zonder noemenswaardige incidenten toch verlopen in de Eredivisie. Balbezit voor NEC, voor Van Rooij. Die zo ongelukkig speelde in de Arena tegen Ajax toen NEC met 5-0 verloor. Maar het gaat hier voorlopig wat beter voor NEC. 8 minuten gespeeld, 0-0 de stand en nog geen kansen. Wel een aardige aanval van NEC gezien. Op net voordat Tafsan bij Bijlo in de buurt kwam, had Senesi nog een tackle op de bal. Waardoor die een kans voor NEC voorkwam. Feyenoord nog niet gemeld. Zich gemeld in het 16 meter gebied van Matthijs Branderhorst. Nu krijgt NEC een ingooi te nemen vanaf de linkerkant van het veld. Matson, die staat daar helemaal. De vleugel aanvallen. Die dus weer een kans krijgt in de basis. Hij begon ook in de eerste wedstrijd van het seizoen. Maar daarna belandde hij op de bank. Ralf van der Vaart had het er laatst over in Studio Voetbal. Dat hij daar niks van begreep. Want die Matson in zijn ogen is dat echt de allerbeste voetballer van NEC. Ze haalden hem deze zomer van Silkeborg. En nu dus gaan we hem zien vanaf het begin. Toornstra nu met een poging die het midden houdt tussen een schot en een voorzet. Hij verdwijnt over de achterlijn. En dus levert dat ook geen kans op voor Feyenoord. In de 9e minuut Toornstra, die de aanvoerdersband draagt. Ik sprak hem deze week nog even. Ik vroeg hem naar de verschillen tussen Arne Slot en die andere coaches waar hij bij Feyenoord mee heeft gewerkt. Van Bronckhorst, advocaat. En hij zei dat hij, wat hij zo bewonderde aan Slot, is dat Slot in zijn besprekingen dingen kan zeggen die vervolgens ook gebeuren in wedstrijden. Toen moest ik gelijk denken aan hoe spelers Van Gaal omschreven op het WK van 2014. Ook toen zeiden spelers vaak, hij zegt dingen die we dan later precies zo terugzien in wedstrijden. Ja, dat zijn toch dingen die als trainer graag wil horen. Hij noemde Toornstra overigens ook de wedstrijdbespreking van Arne Slot indrukwekkend. Toch aardig om te horen van de aanvoerder van de club. Linssen wordt nu weggestuurd in de diepte. Heeft iets te veel tijd nodig voor de aanname. Waardoor Cas Odenthal kan herstellen en Feyenoord alleen een hoekschop te nemen krijgt. Geen kans dus voor Linssen die zijn 100ste Eredivisie goal maakte afgelopen week tegen Heerenveen. Zijn 5e van dit seizoen. Het wordt een hoekschop in de 10e minuut die getrapt zal gaan worden door Alireza Jahanbakhsh vanaf de linkerkant. Nee, hij loopt toch weg bij die bal en hij gaat het laten aan Kukcu die nu gaat trappen. In de 10e minuut dus van Feyenoord NEC. Ja, bijna weer zo'n hoekschop die er in één keer ingaat. Maar Branderhorst heeft blijkbaar toch in de bus hier naartoe gekeken naar Vitesse Fortuna. En weet, maar we gaan eerst kijken naar Mark in de Galgenwaard. Ja, want de bal gaat op 11 meter. Utrecht mag een strafschop nemen. Tenminste als de VAR niet ingrijpt. Het is Ramselaar die eerder bij de bal is dan Voet. En dan tikt Voet, de Belgische centrale verdediger van PEC, Ramselaar tegen de voet. Ja, dat klinkt een beetje vervelend omdat het allitereert. Maar het is de reden voor Lindhout om op zijn fluitje te blazen en een penalty te geven. Het begon allemaal met een hele goede actie van Silla aan de rechterkant van het veld. Die de bal langs Nakayama speelde en er zelf met volle snelheid omheen ging. En de bal toen laag teruglegde op zo'n beetje de penaltystip waar de bal nu ligt. Waar Doefikas hem heeft neergelegd. En dan ga ik maar in afwachting zijn van de VAR of die nog gaat ingrijpen. Dat lijkt me niet. Maar goed, hij legde de bal daar goed terug. En toen was Ramselaar dus net iets eerder dan Voet die de bal wilde wegschieten. Maar in plaats daarvan de voet raakte van Bart Ramselaar. Daardoor ligt de bal op 11 meter. Zijn de 4 passen van Doefikas achteruit. En mag de penalty doorgaan van Lindhout en dus van de VAR. Aanloop van Doefikas. Keeper de verkeerde kant op. Het is 1-0 voor FC Utrecht. En het doelpunt komt van de spits, Doefikas vanaf 11 meter. Lamproe duikt naar links, Doefikas schuift hem de andere kant op, laag in de benedenhoek. FC Utrecht komt op voorsprong tegen PEC Zwolle. Ja, tot zover even de Doobie Brothers met China Groove. Want een penalty bij Feyenoord tegen NEC Armand. Ja, voorlopig gaat het een beetje gelijk op. Die twee wedstrijden om 9 uur. Ook hier een strafschop, overtreding van Branderhorst. Op Guus Til, die op weg was naar een doelpunt. Ja, Branderhorst die steekt zijn voet echt uit. En Til ziet die en denkt, daar ga ik eens lekker overheen vallen. En gelijk heeft hij. En dus komt daar een strafschop aan voor Feyenoord. Een gele kaart voor de doelman. Rood blijft hem dus bespaard. Deze Matthijs Branderhorst. Maar Feyenoord krijgt wel de kans na bijna een kwartier om op voorsprong te komen. De strafschop wordt getrapt door Kukcu. Dat is dus de eerste penaltynemer. Na het vertrek van Berghuis naar Ajax is de hiërarchie veranderd. En is Orkun Kukcu, middenvelder, spelend met nummer 10. Dus de aangewezen man om deze buitenkans vanaf 11 meter te benutten. Joey Coy, de scheidsrechter, zet alles en iedereen nog even op afstand en de Kuip houdt de adem in. Want de volle Kuip kan zo dadelijk weer eens gaan juichen. En dat is anderhalf jaar geleden. Maar dan moet Kukcu er nog wel even inschieten. De aanloop van Kukcu en... U begreep het al. Het is 1-0 voor Feyenoord na een kwartier tegen NEC. Ja, dat klinkt inderdaad weer als van ouds. Utrecht tegen PEC Zwolle. Mark. Ja, we hebben ook al zo'n juichuitbarsting van het publiek gezien. 13 minuten onderweg. Het is 1-0 voor Utrecht. Ook een benutte strafschop. Deze gemaakt door Doefikas. Dat was niet zijn eerste van het seizoen. Dit is zijn tweede benutte strafschop voor FC Utrecht. Dat daarna ook nog een grote kopkans kreeg. Ramselaar helemaal vrij op 10 meter van het doel van Lamproe. Op een voorzet van de linkerkant van Warmerdam. Ex-Pek Zwolle kon dus vrij inkoppen. Maar de redding was van Lamproe. Die daarmee een snelle tweede treffer van de Utrechters voorkwam. Utrecht dat nu een vrije trap mag nemen. Boussaïd laat het over aan Maher, die hem in de 16 meter draait. Draait van het doel af, maar niet ver genoeg, zodat Lamproe er niet bij kan. Die doet 3 stappen naar voren en zonder te springen kan hij de bal dan gewoon uit de lucht plukken. En inmiddels heeft hij hem in zijn handen. Pek heeft het heel zwaar in de eerste 14 minuten tegen Utrecht. Komt eigenlijk helemaal niet van eigen helft. Zo ook nu niet als de bal naar voet gaat en dan van voet weer terug naar Lamproe. Omdat Utrecht alles vastzet bij Pek Zwolle. En er dus geen enkele afspeelmogelijkheid is voor Lamproe, behalve in de laatste lijn. En dat is dus nu van Polen. Ja, en dan zijn ze hem weer kwijt, want dan komt Boussaïd druk zetten. En Boussaïd klapt in zijn handen. Datzelfde doet Doefikas, omdat dit blijkbaar afgesproken is. Vroeg jagen, vroeg druk zetten. En het levert balbezit op voor FC Utrecht. Het is weliswaar in een hand, want het is in de handen van Warmerdam, omdat hij mag gaan ingooien. Dat doet hij 10 meter over de middenlijn naar Doefikas. Bal is wat moeilijk gekaatst, maar komt wel bij Boussaïd. En dan is de actie van Quinten Timber, de 16 meter in, maar daar staat Voet nu wel op tijd om de bal weg te verdedigen. Jansen neemt erover. Ook weer goed verdedigd. Voorgecheckt door Willem Jansen. De paas naar voren is op de rand van de 16 meter naar Doefikas. Maar die is over de lijn van buitenspel geweest. Dus gaat de vlag omhoog en fluit Lindhorst. En mag Pek Zwolle een vrije trap gaan nemen. Dan kunnen ze weer even ademhalen. Want zoals ik al vertelde, Pek komt niet van eigen helft af. Is misschien ook helemaal niet gek als je kijkt naar de positie op de ranglijst. 1 puntje pas voor Pek, woensdag behaald. En daarmee troosteloos onderaan is nog een wat vroege conclusie na 6 wedstrijden. Maar dat het nog niet lekker loopt bij het elftal van Art Langeler, dat mag wel duidelijk zijn. Alle mensen naar voren gestuurd door Lamproe. Dan maar met een lange trap. Hopen dat we het duel kunnen winnen namens Pek daar op de helft van Utrecht. En kijken of we van daaruit gevaarlijk kunnen worden. Want voetballend komen we daar niet. Nu komt hij op het hoofd van Tadić. Die kopt wel door. De 16 meter in. Maar is nou man. Want 2-0 voor Feyenoord. Een paar minuten na de openingstreffer van Kukçu wordt de voorsprong nu al verdubbeld door Luis Sinisterra. Dankzij een schitterende bal gegeven door, ik dacht, Marco Senesi. Centraal achterin die hem helemaal opent. Van rechts naar links waar Sinisterra staat. Die kan zo alleen af op de keeper. En die schiet hem vervolgens in de verre hoek. Buiten bereik van Branderhorst in de goal. Het is echt een geweldige paas, zeg. Op maat in de loop gegeven. En hij heeft er 1 aanname voor nodig, Sinisterra. En dan kan hij uithalen. Diagonaal binnengeschoten. En na 17 minuten staat Feyenoord dus al met 2-0 voor tegen NEC. Dankzij een goal nu van Sinisterra. En even geleden was er een opnieuw overtuigende overwinning van Ajax. De Amsterdammers waren oppermachtig bij FC Groningen. Het werd 3-0 door doelpunten van Alvarez, Anthony en Mazraoui. Trainer Erik ten Hag heeft genoten van zijn ploeg in de arena en vond het ook fijn dat die arena weer helemaal vol zat met supporters. Ja, geweldig. Dat, vooraf, de verheug je erop en er wordt helemaal waargemaakt. Geweldige ambiance. En ik denk dat we het publiek ook hebben kunnen belonen met een fantastisch Ajax vanavond. Tegen ook een goed FC Groningen, heel goed verdedigd. Maar dan vind ik het heel knap dat wij zoveel kansen bij elkaar spelen. En ik denk dat ze genoten hebben. Was dat voelbaar in de kleedkamer vooraf? Dat die arena vol zat? Weet je, dat is toch echt een ouderwetse voetbalavond. Nou, ik denk dinsdagavond. Dan gaat het dak hier af. En daar kijken we zeker naar uit. Ja. Ben jij tevreden hoe Ajax gespeeld heeft? Of heb je nog wat kritische punten als trainer? Want ja, het had ook 5-6-0 kunnen zijn uiteindelijk. Nou, ik vind dat we geweldig gespeeld hebben. En natuurlijk heb je altijd punten van verbetering. Bijvoorbeeld inderdaad het verzilveren van de kansen. Want ik denk dat we een aantal 100% laten liggen. En daar moeten we echt in gaan groeien. Want dat kun je niet veroorloven op het allerhoogste niveau. Dan moeten we veel, noem het medogelozen zijn. Of noem het het overzicht bewaren, koeler zijn. Dat is duidelijk. Maar ik vind het heel knap tegen een Groningen wat zo verdedigt en dat goed verdedigt. Dat je zoveel kansen bij elkaar kunt spelen. Maar misschien wat nog wel knapper is, dat moet niks weggeven. Groningen heeft geen kans gehad. Want je wist hoe ze zouden staan natuurlijk achterin. Weggeven. Nee, dat wisten we niet. Want Groningen had heel veel wisselingen ten opzichte van de wedstrijd hiervoor. Dus ik wist niet precies hoe ze kwamen. En ook dat hebben we goed ingelezen. En ja, ik ben tevreden met mijn ploeg wat ze vanavond hebben laten zien. En niet alleen de elf op het veld, maar ook degene die erin kwamen. Ik dacht aan de kant dat je irriteerde aan het tijdrekken eigenlijk al vanaf het begin door Groningen. Het tempo uit de wedstrijd halen, vind ik dat fout? Ja, maar dat verwijt ik niet FC Groningen. Maar ik vind wel dat de arbitrage moet optreden. Je moet er daar scherper in zijn. Ja, vanaf minuut 1. Het kan niet zo zijn dat, dat ze dat laten gaan. En dan zeg je, ja, we moeten het opbouwen. En dan komt er uiteindelijk 3 minuten bij. In de eerste helft. En ook de tweede helft was natuurlijk veel te weinig. Maar je had tempo uit de wedstrijd. En ja, je begon met het verhaal. Een volle arena. De mensen willen voetbal zien. Ja, dan moet je het ook laten gaan. Dan moet je ook het tempo houden. Erik ten Hag in gesprek met Jan Roels. Ja, Armand, een Kuip vol met supporters is heerlijk. Maar het helpt ook wel als Feyenoord swingt. Doet het dat ook? Ja, dat doet het best wel. NEC heeft heel veel problemen in de openingsfase. 2-0 voor Feyenoord. Je kan zeggen, ze zijn erop vooruit gegaan. Want tegen Ajax stond het na 20 minuten 3-0 voor Ajax. Nu staat het na 20 minuten 2-0 voor Feyenoord. Maar ja, je wil als NEC natuurlijk laten zien dat je wel iets geleerd hebt van die wedstrijd in Amsterdam. Toen ging het echt heel hard overigens. Toen stond het voor rust al 5-0. En daar bleef het toen ook bij. Maar ja, dit gaat toch ook wel weer hard. 2-0 na een ruim kwartier. Goals van Kukçu vanaf de penaltystip. En daarna dus de treffer van Sinisterra. Die geweldig is begonnen aan dit nieuwe voetbalseizoen. En die goede vorm ook vast blijft houden. Ik ben benieuwd naar Feyenoord. Want dit is natuurlijk wel een test. Maar niet een hele grote test tegen Slavia Praag komende donderdag. Want dat is echt een goede tegenstander. Die de afgelopen jaren ook gewoon vaak Champions League heeft gespeeld. En dus de kampioen van Tsjechië is. Heel lang ongeslagen is geweest in die competitie. Dat is toch ook wel weer een aardige tegenstander dan voor Feyenoord. Maar ja, dat heeft al laten zien door met 4-0 van PSV te winnen dit weekend. Dat het gewoon een ploeg is om rekening mee te houden. En wie weet kan Feyenoord echt wel lang mee blijven doen in die strijd om de bovenste plek. Hoewel Ajax misschien wel een klasse apart lijkt op dit moment. Heeft Feyenoord natuurlijk, want zo is het ook. Slechts 1 verliespunt meer dan Ajax. Feyenoord verloor een uitwedstrijd met 3-1 van FC Utrecht. En Ajax speelde 1 keer gelijk tegen FC Twente. Die hebben dus 2 punten laten liggen. En Feyenoord in totaal 3. En Feyenoord heel goed begonnen aan deze wedstrijd. Dus weer een goede balverovering van Guus Til. Die de bal meegeeft op Kukçu. Kukçu dan naar Malasia. Malasia vanaf links. Geertruiden vanaf rechts. 2 jeugdspelers dus daar achterin bij Feyenoord. Kukçu loopt er ook nog rond. Op het middenveld vinden ze hier ook belangrijk dat er genoeg spelers uit de jeugd zijn. Het zijn er dus 4, want Bijlo is ook de doelman. En dat zijn ook spelers die Feyenoord geld kunnen opleveren in de toekomst. Dat zijn spelers die voor Feyenoord geld in het laadje moeten brengen. Want hoe goed het ook gaat, financieel blijft het behelpen. Ook in deze periode bij Feyenoord. Toornstra en dan Kukçu, Linse aangespeeld. Linse krijgt de bal vervolgens niet terug bij Toornstra. Overname van NEC, van Lasse Schöne. Dat is de enige die weet hoe het is om te winnen in de Kuip. Heeft hij vaak gedaan als speler van Ajax. Was hier vaak succesvol. En nu speelt hij controlerend op het middenveld bij NEC. NEC dat het dus moeilijk heeft. Meer dan moeilijk heeft in deze mooie Kuip. Na 22 minuten leidt Feyenoord met 2-0. En dan Utrecht tegen PEC Zwolle. Utrecht dicteerde. Mark, is dat nog steeds zo? Ja, dat is nog steeds zo. Na 21 minuten bij die 1-0 voorsprong. Maar het tempo is wel een tandje teruggeschroefd door FC Utrecht. PEC komt er wat beter in. Zo kan je het natuurlijk ook uitleggen. Want in het eerste kwartier speelde FC Utrecht echt in een versnelling hoger dan PEC Zwolle. Dat zagen we ook bij de penalty waar Voet dacht dat hij meer tijd had dan hij dacht om de bal uit te verdedigen. En in plaats van de bal dus het been, de voet van Ramselaar raakte. Waardoor de bal op 11 meter ging en Doefikas kon scoren. Dit is een wat slordige paas van Ramselaar. Wordt gerepareerd door Maher voordat PEC gevaarlijk wordt met een sliding. Maar PEC heeft wel snel de bal weer veroverd aan de rechterkant. Pabai snelt er vandoor. Maar Warmerdam is ook snel. En hij haalt hem dan in. Krijgt de bal wat gelukkig op zijn hak. En dan moet Timber met een sliding corrigeren. Dat gaat ten koste van een overtreding. Dat is interessant voor PEC Zwolle, want die vrije trap mogen ze gaan nemen op 10 meter van de zijlijn en op zo'n beetje 20 meter van de achterlijn. Een soort van korte corner, zo kunnen we het wel noemen, met Van der Belt achter de bal. En ook Huibers komt zich melden. En voorin met name Tedic, de lange spits, scoorde nog niet dit seizoen. Dat deden de meesten bij PEC Zwolle overigens niet, want pas 1 doelpunt gemaakt. Redan afgelopen woensdag tegen Sparta met de eerste PEC Zwolle treffer dit seizoen na 8 minuten. Nu dus de 1-0 voorsprong van FC Utrecht tegen PEC Zwolle na een kwart wedstrijd. En een vrije trap voor PEC Zwolle. Of Van der Belt hem gaat nemen of Huibets, dat is nog even afwachten. De muur Die krijgt wat instructies van scheidsrechter Lindhout. Dat is een tweemans muur van FC Utrecht. En de verdediging verder op één lijn op de penaltystip zo'n beetje. Staan de 6 FC Utrechters keurig geformeerd. En die moeten ervoor zorgen dat de PEC-spelers wegblijven van het doel van Paas. Daar komt een vrije trap. Dat is een hele matige. Kan bij de eerste paal worden uitverdedigd door Maher. Maar Maher doet dat niet helemaal goed. Want schiet hem over zijn eigen achterlijn. De eerste corner is voor PEC vanaf de rechterkant van het veld na 23 minuten. Het staat 1-0 voor FC Utrecht tegen PEC Zwolle. Uit Londen, Super DB en Cool Funk. We gaan naar Armand Feyenoord tegen NEC. 2-0, Armand. Ja, 28ste minuut. 2-0 inderdaad nog altijd. NEC kan absoluut geen vuist maken tegen Feyenoord. Dat de basis in eigen huis. En dus we eigenlijk wachten op meer goals op dit moment. NEC probeert zich niet te veel in te graven. En af en toe ook tot voetballen te komen. Maar dat gaat nog niet bepaald goed. Schöne nu net buiten de middencirkel op de eigen helft naar de rechterkant naar Bart van Rooij. Van Rooij kijkt, voorin staat eigenlijk alleen Okita. Tafsan vraagt nu ook om de bal. Tafsan, geboren in Rotterdam. Jeugdopleiding niet van Feyenoord, maar van Sparta. En nu probeert hij dus de schitterende Kuip. Hij wordt hier goed aangespeeld door Van Rooij. Tafsan op de rand van 16 meter, iets van Feyenoord. Schot uit de draai is dan ook alleraardig zeg. van deze Elias Tafsan. En dat is nog de beste mogelijkheid van NEC in het eerste half uur. Bal is niet meer aangeraakt en valt uiteindelijk een paar centimeter, laat ik het een halve meter noemen, boven de lat, boven het doel van Bijlen. Goed geschoten. Uitstand, beste aanval van NEC in deze eerste helft. Maar Bijlo hoefde dus niet in actie te komen. Hij ging wel naar de hoek. Maar de bal zeilt dus over zijn doel. 4 doelpunten heeft hij slechts geïncasseerd dit seizoen in de Eredivisie. En 3 van die 4 goals kwamen ook nog eens in dezelfde wedstrijd tot stand. Dat was tegen FC Utrecht. Guus Til nu net over de middenlijn. Aan de linkerkant Sinisterra die vertrekt. Daar gaat de bal niet naartoe. Want hij wordt van richting veranderd. Valt dan wel in de voeten van Schöne. Die staat in de as. Recht tegenover het doel dus van Branderhorst. Maar die moet terugdraaien. En gaat naar Guus Til. Til bijna een half uur gespeeld. Nu Toornstra. Toornstra naar de rechterkant. Naar Geertruida. Eerste basisplaats voor hem. Pedersen die zoveel indruk maakte aan die rechterkant. Een van de nieuwe aanwinsten. Die is dus geblesseerd. Is er vandaag niet bij. Maar het zal lastig worden voor Geertruida om zich in dit elftal te knokken. Die Pedersen is een aankoop van de trainer. En die gaat er normaal gesproken niet uit. En dus moet Geertruida hopen dat er een blessure her en der optreedt. Zoals vandaag. En dat hij zich weer in de kijker kan voetballen. Guus Til inmiddels aan de linkerkant van het veld. Til naar Senesi. De man van die schitterende paas. Die aan de basis stond van de 2-0. Ingeschoten door Sinisterra. Niet al te best gekiept overigens ook. Van Branderhorst die wel heel langzaam naar die hoek ging. Leek niet helemaal onhoudbaar. Dat schot van de Colombiaan Malacia nu. Die zou kunnen schieten van heel ver. Nee, besluit toch Guus Til aan te spelen. Maar die paas is te hard. Hij gaat over de achterlijn. Doeltrap dus voor Branderhorst. Na exact een half uur in de Kuip is het Feyenoord-NEC. Tussenstand kent die wedstrijd van 2-0. En dan naar Utrecht tegen PEC Zwolle. Nou, het scheelde volgens mij heel weinig wat PEC Zwolle had gescoord, Mark Kloostra. Ja, hoe ging die bal er niet in, hè? Half uur onderweg. Het is nog steeds 1-0. Castanier krijgt hem voor zijn voeten. En die haalt kiezelhard uit van zo'n beetje de penalty-stip. Vindt de onderkant van de lat. Dan stuitert hij het veld weer in op de rug van keeper Paas. Via de rug van Paas gaat hij op de binnenkant paal. Daarna onderkant lat. En blijkbaar niet over de doellijn. Als Tedi nog een keer op doel kopt en dit een eenvoudige redding is voor Paas die het wat moeilijker laat lijken dan het is door te vallen. Maar blijkbaar ging het lampje van Lindhout niet branden en is hij niet over de achterlijn geweest. Maar miraculeus hoe die bal niet over de lijn is. Ja, hij lijkt erin, maar hij zit er dus niet in. Nee, wat een geluk voor FC Utrecht. Het was uit het niets hoor, dat PEC Zwolle er in één keer was. Want daarvoor was er nog een schietkans voor Boussaïd vanaf de rand van de 16 meter. Die met iets te weinig curve een half metertje naast ging. Doefikas wordt weggespeeld, maar krijgt de bal op zijn hak. In duel met Simon Voet. Maar wat een pegel was dat voor Castanier. Daar was hij dan ineens als een duveltje uit een doosje. Hard uithalen en dan gewoon alle pech van de wereld hebben. En Utrecht alle geluk. En daardoor staat er na een half uur nog steeds 1-0 voor de Utrechters. Dankzij die benutte strafschop al vroeg van Doefikas. Dat gebeurde na 11 minuten. Maar we gaan eerst naar Ramon. Zowaar de spanning terug, want het doelpunt van NEC onverwacht, maar goed voor de wedstrijd. Het is Magnus Matson, die Deen, die je maakt na een prachtige aanval. Vlotlopende combinatie door het centrum van de Feyenoord-verdediging. Dat zoveel geprezen centrum, Trauner, Senesi, maar zelfs die twee en zelfs de keeper Bijlo hebben geen antwoord op dit schot van Matson. Het begint aan de rechterkant van het veld. En NEC doet het echt helemaal zelf. Er gaat geen fout van Feyenoord aan vooraf. Het is gewoon een schitterende aanval. Vol korte combinaties. Tik, tik, tik. En dan is daar Magnus Matson die de bal voor de voeten krijgt. Op aangeven van Okita komt Geertruida net te laat. En schiet hij hem diagonaal in de hoek. Een beetje zoals Sinisterra dat aan de andere kant deed. Kan Bijlo er nu ook niet bij. Net als Branderhorst aan de andere zijde. En is het opeens 2-1. Nog wel in het voordeel van Feyenoord. Maar NEC bijt dus van zich af. En na de 5-0 in Amsterdam is dit toch wel een teken van leven van NEC. Dat ze niet nog een keer op bezoek bij een topclub als kanonnenvoer willen dienen. 2-1 dus door de eerste goal voor NEC van de Deen Magnus Matson. Ja, Angelo Terwiel is weer aangeschoven voor een update van het buitenlands voetbal. Op dit moment zijn er best wel wat aardige wedstrijden bezig. Allemaal om 9 uur begonnen. Ja, het zijn niet de minste. In Spanje koploper Real Madrid tegen Europa League winnaar. Winner. Winner van afgelopen seizoen Villarreal. En dat is ook de club van onze Arnaud Danjuma. Hij scoorde woensdag als basisspeler, namelijk de 3-1 in de met 4-1 gewonnen wedstrijd tegen Elche. Hij had eerder al 2 keer gescoord voor Villarreal, tegen Atletico en in de Champions League tegen Atlanta. Maar dit was de eerste keer dat hij ook het zoet van de overwinning smaakte. Meestal start hij trouwens op de bank, maar vanavond tegen Real Madrid, dat is nogal wat, staat hij in de basis. Zo even naar de Franse Ligue 1. Ja, wil je niet weten hoeveel het staat dan nu? Oh bij ja, de... sorry, ja, natuurlijk. Het staat nog 0-0. Ik denk dat ik dat wist. Ja, dat zie je, voelde dat jij was al. Het. Ik voelde dat. Niks te melden, 0-0. Niks te melden, 0-0. Ja, precies dat. Sorry, ja. Franse Ligue 1. Ligue 1, ja, de koploper daar... Paris Saint-Germain tegen de nummer 11 Montpellier. En Lionel Messi is nog geblesseerd. Ja. Net als van de week tegen Metz speelt dus niet. En ik denk dat alles wat Paris Saint-Germain een warm hart toedraagt... van harte hoopt dat hij op tijd hersteld zal zijn voor dinsdag... omdat ze dan in de Champions League tegen Manchester City moeten spelen. Even duimen. Iedereen zal duimen. Ja. Hij staat er dus niet in, maar wie... Wie staan er wel in het veld? Ja, er zijn nog wel wat aardig wat namen over. Mbappé en Neymar, wat denk je daarvan? En Wijnaldum zit op de bank. Oh. Maar die zal hij misschien wel sparen voor van de week. Ja. Het is op dit moment 1-0. Een doelpunt van Idrissa Gueye. En dan is er nog een wedstrijd bezig in de Ligue 1. Ja, het Olympique Lyon van trainer Peter Bos dat speelt. Wisselende resultaten voor die club. Hè. 3 overwinningen, 2 keer verlies en 2 keer gelijk. En op dit moment spelen ze dus thuis tegen FC Lorient. Maar ze staan net met 1-0 achter. Een vrije trap. Dus dat gaat niet goed. In het vorige uur hadden we het over Inter tegen Atalanta. 2-2, hè? Spectaculair. Ja, dat was dus echt een enorm spektakel. Ja, vooral die slotfase. Ik vertelde al dat Inter 5 minuten voor tijd bij 2-2 een penalty miste. Ja. En dit 2 minuten voor tijd. Una combinazione, Andanovic non la tiene, va avanti l'Atalanta con il gol di Piccoli, allo scoccare dell'87esimo minuto. Ja, gaat helemaal uit zijn plaat. Piccoli scoort, de winnende 3-2 bij Inter. Ja. Bij Inter thuis dus, denkt hij. Denkt iedereen trouwens, behalve de VAR. Want die constateert dat de bal even daarvoor over de doellijn is geweest, over de achterlijn is geweest. En inmiddels heb ik de beelden gezien en een foto. Het klopt, dus lang leven de VAR. Oh, nou, dat heb ik ook niet vaak gehoord. Jij hebt het gezegd. In het volgende uur zie ik je terug, Angelo, voor een round-up van het buitenlands voetbal van vandaag. Dank je wel. Armand, Feyenoord tegen NEC. Ik moest toch ook nog even bij die 2-1 denken aan Rafael van der Vaart. Die heeft best vaak gelijk, hè? Ja, ik weet niet of hij morgen in Studio Voetbal zit, maar dan gaat hij het wel noemen, denk ik. Denk het ook. Als in de parel van het linker rijtje of iets dergelijks. Nee, ja, hij heeft het goed gezien, want die Madsen die maakte hem goed. En voor de mensen die net zijn ingeschakeld, ik zei het net al even, Madson die werd genoemd door Van der Vaart een paar weken terug in Studio Voetbal als de beste speler van NEC eigenlijk wel. Ze haalden er van Silkeborg en Van der Vaart woont in Denemarken en kende hem dus al. Alleen die Madson die werd telkens op de bank gehouden tot zijn grote irritatie en frustratie. En nu staat hij er dus in en maakt hij gelijk een goal. En dat zal hij leuk vinden, Van der Vaart. Het was een goede goal van de Deen. En spanning dus terug in Rotterdam. 2-1, de voorsprong voor Feyenoord was niets aan de hand. Voor Feyenoord dat veel beter was dan NEC. Ze hadden 1 keer geschoten, Tassan over. Maar nu was het opeens raak. En dus ben ik benieuwd hoe deze wedstrijd dan weer verder gaat. Feyenoord lijkt wel gewoon door te willen in het eigen tempo, in het eigen ritme. Bal nu over de zijlijn gespeeld door Malasia. Dus krijgt NEC een ingooi te nemen. NEC dat gewoon prima meedoet in de Eredivisie natuurlijk met 8 punten. De punten vooral thuis heeft behaald tot nu toe. Maar toch, ook in deze uitwedstrijd geeft de ploeg vooralsnog goed partij als je kijkt naar de stand. Want er was echt wel een fase dat ze overlopen werden door Feyenoord. Maar zo is het nu zeker niet meer. Okita wordt nu gezocht, maar Senesi wordt gevonden. Dus het neemt Feyenoord de bal over met Toornstra. Die zijn basisplaats echt wel heeft nu. En ook niet meer los lijkt te laten. Die nieuwe Noor, Frederik Uijsnes, die eigenlijk elke minuut die hij heeft gespeeld goed heeft ingevuld. Hij moet toch geduld hebben, want hij zit op de bank. Omdat het middenveld in de ogen van Slot wel staat met Til, Toornstra en Uijsnes. Jahan Baks, voor hem is het nog een beetje zoeken naar de vorm, naar de goals. Want hij is af en toe nog wat onwennig. Ik vind hem niet zo goed als ik hem ooit wel heb gezien. Bij AZ, toen hij die miljoenentransfer verdiende naar Brighton en Hove Albion. Waar hij vervolgens niet echt meer aan de bak kwam. In de laatste wedstrijden bij Feyenoord aan de rechterkant zie je hem toch niet zo heel veel. Gevaar komt meer van Linssen en van Sinisterra, de nieuwe man van Arsenal overigens. Die wordt gehuurd door Feyenoord. Reece Nelson is nog niet helemaal wedstrijdfit. Zit dus ook nog niet bij de selectie. Cyril Dessers zit er wel bij. Die zijn debuut al heeft gemaakt voor Feyenoord. En vorige week natuurlijk nog scoorde als invaller tegen PSV. Kukcu nu, die een bal te hard speelt naar de linkerkant naar Malasia. Niet meer te belopen, niet meer binnen te houden. Het wordt wat slordiger richting de slotfase van de eerste helft. Het veld van Feyenoord. 10 minuten nog, iets minder. En de stand in de Kuip in Rotterdam-Zuid is 2-1. In het voordeel dus van Feyenoord. Mark Loosta kijkt naar FC Utrecht tegen PEC Zwolle. Kan PEC Zwolle iets uitrichten tegen Utrecht, Mark? Nou, zeker. 37 minuten zijn we onderweg. Het is wel 1-0 voor Utrecht, dat het eerste kwartier beter was. Maar daarna was PEC een kwartier lang, nou ja, inmiddels 20 minuten de betere ploeg. Want Utrecht loopt achter PEC aan. Dat was in het eerste kwartier toch echt andersom. Maar PEC heeft nu de controle over de wedstrijd en kreeg die grote kans, waarbij het heel dicht bij de gelijkmaker kwam met Castaneer op de onderkant van de lat. Daarna binnenkant paal, onderkant lat en miraculeuze niet in. En daarna nog een keer Huiberts op de rand van de 16 na een 1-2 met Tedic kon uithalen. Maar een goede redding van Paas in zijn linker benedenhoek voorkwam toen de gelijkmaker. Nu weer PEC van de Belt, brengt hem in de 16 meter. Van de Marel werkt hem daaruit. En dan is het goed werk van Doefikas die doorkopt. En daar is dan ineens Ramselaar. 3 Utrecht, dus de bal moet naar Doefikas. Die komt er niet. Goed ingestapt door Simon Voet op de rand van zijn 16 meter. Die voorkomt daarmee dat de paas aankomt. En zo heeft PEC de bal veroverd. Zijn ze hem inmiddels weer kwijt. Maar anders komt Doefikas alleen door richting Lamproe. Goeie actie nu van Ramselaar naar de as van het veld. En opnieuw vindt hij een PEC Zwolle speler. In dit geval het hoofd van de Belt. U hoort op de achtergrond misschien iemand heel hard schreeuwen. Dat is een Utrecht supporter. Die is niet helemaal tevreden met de manier van spelen op dit moment. Maar hij rand 16 meter. Probeert het met een schot van richting veranderd. Lamproe redding van de Marel. Via Van Polen. Corner Utrecht. En zo hebben we weer een offensief van de Utrechters te pakken. Dat is even geleden, want de laatste 20 minuten was PEC de baas op het veld. Maar Utrecht staat voor met 1-0 na 39 minuten voetbal tegen PEC Zwolle. FC Groningen verloor met 3-0 op bezoek bij Ajax. Eerder vanavond Amsterdammers verkeren in topvorm, scoren er de laatste weken op los. Groningen kreeg er 3 tegen, maar dat hadden er veel meer kunnen zijn. Het vizier stond bij Ajax niet altijd op scherp. En Groningen had met keeper Leeuwenburg een echte sta in de weg onder de lat. Hij keek met Jan Roels terug op de wedstrijd. Een beetje mixed feelings natuurlijk. Ik bedoel, het gevoel van het resultaat overheerst. Nou ja, we verliezen hier 3-0. Dat is gewoon geen goed resultaat. Dat is ook simpel. Ja, er zijn clubs die erger af zijn gegaan. Maar dat betekent niet dat wij met 3-0 het wel prima vinden. Dus ja, dat is jammer. Aan de andere kant als keeper, als je wat te doen krijgt, is ook wel lekker. Ja, je had ook dat foutje, hè, met die bal 2 keer oppakken eigenlijk. Je moet er nu om lachen, want dat had eigenlijk geen gevolgen. Nee, gelukkig vrije trap, nee, gelukkig niet. Maar een merkwaardig moment was dat. Hè? Nou ja, ik wou hem eigenlijk gewoon stuiteren. En voor mijn gevoel in de wedstrijd stuiter ik hem en pak hem erop. Weet je. Dat zie je vaak, een keeper loopt even naar de 16 met de bal in zijn handen, stuit hem een keer en trapt hem daarna lang. En dat deed ik voor mijn gevoel ook. Maar ja, blijkbaar was dat niet het geval. Ik heb hem niet teruggezien. De scheidsrechter zei dat hij hem net na afloop dat hij hem wel terug had gezien. En dat hij inderdaad eigenlijk dood lag op de grond. Ja, gelukkig goed weggekomen. Maar. Ja, precies. Je bent de opvolger van Sergio Pat. Is dat bij Vlagen nog lastig? Of is het een uitdaging voor je? Nee, vind ik niet lastig. Pat is voorbij. Die heeft het uitstekend gedaan. Maar ja, daar heb ik verder niets voor mee te maken en niets voor heel invloed op. Behalve dat ik het gewoon goed moet gaan doen hier. En verder denk ik niet aan, ik moet hele grote schoenen vullen of zo. Dat heb ik helemaal niet. Ik doe gewoon mijn ding en nieuwe keeper, nieuw tijdperk. Doelman Leeuwenburg van FC Groningen. Vitesse speelde in eigen huis teleurstellend met 1-1 gelijk tegen Fortuna Sittard. De Arnhemmers hadden de beste kansen, maar lieten die in de tweede helft onbenut. En daar baalt aanvoerder Danilo Doekie van. Ja, ik denk dat we veel kansen hebben gehad. Alleen hij viel net niet goed een paar keer. Dus 2 punten verloren. Ja, zo voelt het denk ik ook afgelopen inderdaad. Zeker. Want deze hadden jullie gewoon, gezien de veldverhouding, moeten winnen. Maar je geeft hem weg voor rust. Ja, ik denk dat ze hebben eigenlijk geen kans gehad. Los van die goal die er ook uit het niets invalt eigenlijk. Dus ze hebben ook niks gecreëerd. Ik denk dat we in principe eerste helft ook niet heel veel gecreëerd hebben. Maar ik zeg, de tweede helft waren wel stukken beter dan hun. Genoeg kansen gehad. Maar is het dan zo simpel inderdaad? Je brengt 2 spitsen erin en dan moet je wel opportunistisch gaan spelen. Of hadden jullie dit voorrust ook kunnen bedenken? Natuurlijk achteraf zou je zeggen van had gelijk zo begonnen natuurlijk. Maar een wedstrijd loopt hoe het loopt natuurlijk. En in de rust hebben we gewoon gezegd van we staan 1-0 achter. We moeten even wat meer spelers in de 16 hebben. En dat hebben we gedaan. Veel voorzetten. Veel gevaar rondom hun 16. Ja, en nu, want je had deze natuurlijk moeten winnen. Ja. In tegenstelling tot de vorige 2 thuiswedstrijden. Ja. Toen ben je er kansloos afgegaan. Dat kun je ook zien als een lichte verbetering. Maar het voelt toch nog steeds ellendig, denk ik. Ja, zeker. Ja. Ten opzichte van die wedstrijd is het een verbetering. Alleen natuurlijk, als je Fortuna thuis gelijk speelt, mogen we niet tevreden zijn. Danilo Doekie sprak met Frank Wielaert. Nog een paar minuutjes in de eerste helft bij Feyenoord tegen NEC. Armand. Ja, en een vrije trap voor NEC. En dat is wel een aardige plek misschien om nog gevaarlijk mee te kunnen worden. NEC dat 2-8 staat dus in de Kuip. En de vrije trap komt. En die komt richting Edgar Barreto. Die daar probeert de bal ook nog bij een van de spitsen te krijgen. Dat mislukt dan. Barreto die wel goed doorzet op de achterlijn in duel met Malassia. En hij wint dat duel en hij komt eruit en krijgt de bal bij Matson. Matson terug naar Barreto. Zijn voorzet komt tot bij Okita. En dan gaat hij erin. En er is het gelijk, zegt 2-2. Wat doet NEC hier dan allemaal? Wat een stunt. Het is gewoon weer gelijk. Op slag van rust komt NEC langs zij. Het is een doelpunt van Kas Odenthal, centrale verdediger. En wat een stunt. Wat een verrassing en wat onverwacht wat NEC hier doet. Feyenoord speelt eigenlijk gewoon een prima eerste helft. Slaat toe twee keer in een kwartier, staat 2-0 voor. Dan komt NEC middels een toevalstreffer toch wel op 2-1. En is dit uitstekend werk van Barreto op de achterlijn. Die vanuit een uitzichtloze situatie toch nog een uitzicht vindt. En de bal bij Matson speelt. Matson terug naar Barreto. En zijn voorzet wordt dan via Okita verlengd tot bij Odenthal. En Odenthal profiteert van het wijd. Het zijn directe tegenstander achteruit loopt. Bijlo net niet op tijd bij hem is. En hij kan hem zo binnen tikken in het lege doel. Feyenoord NEC is 2-2. En dat vindt het publiek toch een stuk minder leuk die hier allemaal naar de Kuip zijn gekomen. Maar niet hadden ze niet verwacht, maar het is voor de wedstrijd des te leuker. Want we gaan nu een hele leuke, spannende tweede helft tegemoet natuurlijk. Knap gedaan door NEC dat het hoofd niet heeft laten hangen. Maar gewoon heeft gevoetbald ook na de 2-0 nederlaag of de 2-0 achterstand. Gewoon heeft laten zien wat het kan. En toont over veerkracht te beschikken in deze uitwedstrijd in Rotterdam. En Feyenoord dat dus pas 4 goals tegen heeft gekregen. Dit seizoen krijgt er opeens 2 bij in zo'n eerste helft tegen NEC. En dan staat het gelijk en heeft Sinisterra nu de bal. En komt er een minuut extra tijd bij in deze eerste helft. De 45 minuten zitten erop. En proberen ze bij NEC nogmaals te profiteren van toch even de paniek nu bij Feyenoord. Want die weten ook niet wat ze overkomt in de Kuip. Dat zo'n ploegje als NEC, zo'n promovendus, opeens hier terugkomt. En dachten ze bij Feyenoord misschien toch iets te makkelijk over de restant van deze wedstrijd. Als je 2-0 voor staat na een kwartier, dan denk je misschien wel, deze is al gewonnen. Deze is in de tas. We kunnen al wat krachten gaan sparen en gaan nadenken over de Conference League. Maar zo is het dus zeker niet. NEC heeft gewoon 2 doelpunten gemaakt. Balbezit voor Feyenoord aan de rechterkant. Guus Til heeft de bal. Het is een opperbeste stemming in dat uitvak overigens. Waar echt een paar mensen heel erg blij zijn. Een paar honderden mensen zeg maar gerust. Nu Malassia die er buitenom langs gaat bij Van Rooij. En de bal nog eens voorzet. Malassia werd zo gefopt. Zo even door Barreto op die achterlijn. Dat is wel echt een missetje daar achterin bij Feyenoord. Het wordt nog een ingooi voor Feyenoord. Maar die hoeft niet eens te genomen te worden door Joey Coy. De ruststand in de Kuip is 2-2. Dat vindt een plukje fans heel hoog in de nok van het stadion. Heel leuk. Maar de rest van de fans in de Kuip een stuk minder leuk. Knap gedaan door NEC. 2-2. Dus de ruststand in Rotterdam. Ik hoor nog wel steeds dezelfde nummers. Ja, nee. Dat is 100 jaar voetbal. Dat verandert dan weer niet echt. Nee, dat verandert niet. Het is ook rust bij jou en Mark. Ja, zojuist ook voor het laatst geblazen door Lindhout, de scheidsrechter bij Utrecht. PEC Zwolle, het staat 1-0, maar wat was PEC weer dichtbij de gelijkmaker. Een vrije trap van Nakayama. Ik denk dat het 30 meter was recht voor het doel. Heerlijk met buitenkant Vreef. Zoefde centimeters langs de rechterpaal van Paas voor de keeper van Utrecht, de goeie. Waardoor hij een doeltrap mocht nemen. Maar het was de zoveelste kans voor PEC Zwolle op de gelijkmaker die, als je het mij vraagt, na 45 minuten wel verdiend zou zijn. Maar het staat 1-0 voor FC Utrecht. Dat daarna nog een kopkans kreeg in de laatste minuut. Met Van der Hoorn die net over de dwarsligger kopte boven Lamproe. Maar het is dus 1-0 halverwege FC Utrecht tegen PEC Zwolle. Dankzij de benutte penalty van Doefikas na 11 minuten. You. Zo, lang niet gehoord. Ronan Keating, Life is a Rollercoaster. Twee iconen uit het Nederlands vrouwenwielrennen speelden vandaag een hoofdrol op het wereldkampioenschap. De een, Anna van der Breggen, nam afscheid. De ander, Marianne Vos, won bijna haar vierde wereldtitel. En er was opnieuw onvrede over de Nederlandse tactiek. Vanuit Leuven, Steven Dalebout. Het is even wennen voor iedereen. Anna van der Breggen voor het laatst op een startpodium. En zoals jullie weten is het haar allerlaatste wedstrijd ooit. Wat een eer om naast jou te staan. Bij de start in Antwerpen is het voor Van der Breggen nog één keer de pers te woord staan. Nog één keer uitleggen dat de topvorm inmiddels kwijt is. Maar dat je als uittredend wereldkampioen toch gewoon start. I have my own spot on the World Championship, so I'm happy. I can do my last race here. And the ambiance is incredible, so I'm looking forward to it. Ja, dat er dan snolle bolletjes draaien op je afscheid is dan wel weer jammer. Maar verder genoot Van der Breggen van haar afscheid. Ze deed het vuile werk voor de rest van de ploeg. En toen het niet meer ging, ging ze op in de ambiance in Leuven. Waar het WK over een lokaal circuit ging. Ja, ik heb eerst afgezien, mijn best gedaan. En op een gegeven moment was het gewoon echt op. En dan voelde ik ook wel dat dat was veel eerder als dat normaal is. Maar goed, ja, en toen kwam ik in best wel een grote groep. En daarmee reden wij nog twee ronden parcours naar de finish. En dat was gewoon heel mooi. Ook vanuit de groep, de meiden zelf. Maar hier in Leuven was het zoveel mensen, zoveel blije mensen. Zoveel bedankjes en waardering. Het was echt het voelde een beetje als een ereronde. Ja, dat kan me wel zo voorstellen inderdaad. Maar daar heb je dus ook echt oog voor gehad of oor voor gehad. Dat je hier rondreed en die dingen hoorde. Ja. Normaal als je in de voorste groep zit, dan hoor je dat helemaal niet. Maar dat was nu een beetje het voordeel. Omdat ik dan gelost was, heb je gewoon tijd om daarvan te genieten. En ook om terug te zwaaien naar de mensen, dat soort dingen. Misschien is het maar goed ook dat Van der Breggen gelost was. Want verder voorop in de wedstrijd reed de rest van de Nederlandse ploeg rond als kippen zonder kop. Chantal Blaak. Nou ja, we hadden wel gewoon elkaar veel beter aan kunnen vullen. Als je met zo'n sterk blok staat, dan moet je elkaar versterken. En als we veel meer gegroepeerd hadden gereden en als team de aanval hadden gekozen, dan denk ik dat we het groepje nog wel wat selectiever hadden kunnen maken. In volle finale sleurden Annemiek van Vleuten en Ellen van Dijk het peloton door de straten van Leuven. De groep kandidaten dunde uit, maar toen het op sprinten aankwam, zat Marianne Vos alleen. En ze werd verslagen door de Italiaanse Elisa Balsamo. Andere Nederlandse, Demi Vollering, had daar Marianne Vos moeten bijstaan, concludeerde Elle van Dijk. Ja, ik vind het wel heel zonde dat we in die lead-out gewoon echt wat hebben laten liggen voor Marianne. Wat hebben jullie daar laten liggen? Ja, we hadden daar gewoon meer renners nodig en we hebben Marianne daar niet goed genoeg afgezet. Italië kwam daar echt heel goed met een lead-out voor Balsamo. En wie had daar moeten zitten dan voor Nederland? Nou, ik denk dat je de koers zelf terug kan kijken. Ik had wel verwacht dat Demi daar ook zou zitten. Maar misschien kwam Demi Vollering krachten tekort. Maar Janne Vos was in ieder geval milder van toon. Het was ook wel heel hectisch. Dus ik denk ze hebben wel gedaan wat ze konden. En ik zat in het goede wiel. Dus wat dat betreft denk ik dat daar weinig fout is gegaan. Maar één ding is zeker. Er is na het debakel van de Spelen, waar de Oranje Vrouwen totaal niet als team opereerden, opnieuw enorm chagrijn in de ploeg van bondscoach Loes Gunnewijk. Oranje is onder haar geen ploeg. Anna van der Breggen had het goed bekeken op haar laatste dag op de fiets. Zij was gelost en fietste om de oranje donderwolken heen. Waar Van der Breggen reed vandaag, daar scheen de zon. Ik ben gewoon heel blij met de hele leuke dag tot nu toe. Het had mooier geweest natuurlijk als zoals Nederland nog dat hoogste stapje hadden kunnen pakken. Maar voor als afscheid had ik het denk ik niet mooier kunnen hebben. Ja. En wat ga jij nu doen? Ik ga heel snel naar het hotel, want ik heb straks een UCI-gala. En daar ga ik wat drankjes drinken en je weet wel. Ja, dan kun je er meer drinken dan normaal. Hè? Is dat ook iets waar je naar uitgekeken? Dat maakt allemaal niet uit nu. Hè? Dus, maakt allemaal niet meer ik uit. Ik hoef morgen niet op de fiets te zitten, dat soort dingen. Dus dat. Geniet daarvan. Ja, dankjewel. Dankjewel. Ja, drankjes drinken. En je weet wel dat zij Anna van der Breggen tegen Steven Dalebout. Straks in het laatste uur van Langs de Lijn het vervolg van Feyenoord tegen NEC. Ruststand 2-2 en Utrecht PEC Zwolle. Ruststand 1-0. Eerder won Willem II met 2-1 van PSV. Ajax

zal je net zien. Heb je eindelijk een baan gevonden die je leuk vindt, word je zomaar opeens ontslagen. Daar sta je dan, met al je spullen buiten. Gelukkig zijn er de advocaten van Brandmeester. Die helpen je voor een vaste prijs. Gewoon online op brandmr.nl. Brandmeester. Juridische hulp, maar dan slimmer. Heldere teksten? Ga naar klinkendetaal.nl. Een product van Lo van Eck. StudyTube is het leerplatform dat medewerkers inspireert om aan hun toekomst te werken. Want hoe meer je medewerkers zich ontwikkelen, hoe meer perspectief je organisatie heeft. StudyTube. Designed with your future in mind. Ster. Ja, goedenavond. Het laatste uur van Langs de Lijn op deze zaterdagavond is ingegaan. Twee eredivisiewedstrijden zijn nog bezig. Of althans, na rust gaan ze bijna beginnen in de Kuip. Feyenoord tegen NEC met Armand. Verrassende ruststand dus in de Kuip. Die 2-2 ruststand doordat NEC op slag van rust nog de gelijkmaker wist te maken. En dus gaan we zien straks of NEC nog een keer kan verrassen in de tweede 45 minuten. En een 1-0 voorsprong bij Utrecht tegen PEC Zwolle. Mark Kloostra. Het had eigenlijk 1-1 moeten zijn als je naar de verhoudingen en met name de kansen keek voor rust. Maar terwijl de spelers van FC Utrecht het veld opdruppelen, staat het dus nog altijd 1-0 voor de Utrechters. Die van PEC stond al een tijdje klaar. De tweede helft gaat zo meteen beginnen. Ja, we komen straks ook terug op de overwinning van Ajax op Groningen. En de 1-1 bij Vitesse tegen Fortuna. En we bespreken natuurlijk het voetbal in het buitenland. Tot 11 uur zijn we er. Ja, echt net weer afgetrapt bij Feyenoord tegen NEC. Armand Afsaroglu 2-2 in de Kuip. Daar zullen ze in Rotterdam toch even van geschrokken zijn, hè? Dat denk ik ook. Het zal een waarschuwing zijn. De vraag is nu of ze ook kunnen reageren. En kunnen laten zien waarom ze zoveel complimenten hebben gekregen na die 4-0 in Eindhoven. Maar hier is eerst NEC. En NEC komt hier bijna op voorsprong, zeg. Na 24 seconden in de tweede helft is hier een enorme kans op de 2-3. Na een prima paas van Matson op Tafsan. En die komt daar goed uit. En die kan hem zo binnenschieten, maar Mick te hoog en schiet hem over het doel van Bijlo. Wat is er aan de hand met Feyenoord en wat is er aan de hand met NEC? Dat ze het zo goed doet in de Kuip. NEC uit Nijmegen, promovendus, zevende in de eerste divisie. En nu staan ze op 2-2 in Rotterdam met dus een kans op de 2-3 die ze hier laten liggen. Nou, als het in dit tempo doorgaat, wordt dit een hoogst vermakelijke tweede helft. Terwijl we op voorhand toch allemaal dachten, en zeker na een kwartier, dit moet een eenvoudige overwinning worden voor Feyenoord. Toornstra deelt inmiddels een beuk uit aan Schöne. Die zijn elkaar wel eens eerder tegengekomen in dit stadion. In klassiekers. Schöne staat weer en Feyenoord voetbalt ook weer met Senesi en met Trauner. Anderhalf minuut onderweg in de tweede helft. 2-2 dus de stand. Feyenoord dat met een zege op gelijk puntaantal komt met PSV. En dat nog een wedstrijd te goed heeft. En dan zou het als enige echt in het spoor kunnen blijven van Ajax. Maar dat kan alleen als de ploeg hier daadwerkelijk weet te winnen. Van NEC. Trauner, de Oostenrijker, heeft de bal achterin. Speelt hem naar Jahan Baks, rechts in de aanval. Nu net buiten de middencirkel op de helft van NEC staat daar Kukcu. Kukcu naar de linkerkant. Naar Malasia, die zich zo eenvoudig liet aftroeven daar op de achterlijn door Barreto. Was echt een misser van de linksback van Feyenoord. Die luidde uiteindelijk de gelijkmaker in van NEC. Nu Jahan Baks, Toornstra en dan is daar weer balverlies. Trauner staat op te letten en geeft de bal weer op Jahan Baks. Dan naar de rechterkant, daar staat Geertruida. Twee minuten inmiddels bezig in de tweede helft. Die dus één grote kans heeft opgeleverd voor NEC. En daar blijft het voorlopig bij, want de bal wordt teruggespeeld door Trauner op Justin Bijlo. En zo moet Feyenoord weer helemaal opnieuw beginnen met Senesi. Die weer zo'n fraaie paas in gedachten heeft. Dat is weer goed gegeven hoor. Brian Lintz kan hij hem binnenhouden. Dat lukt niet. Daarvoor was hij toch een fractie te hard. En dus is het een doeltrap voor Brandenhorst. NEC verrast voorlopig vriend en vijand in de Kuip. En houdt Feyenoord op 2-2. FC Utrecht tegen PEC Zwolle staat 1-0. Maar Mark Kloostra, echt makkelijk heeft Utrecht het niet, hè? Nee, zeker niet. Twee minuten onderweg in de tweede helft. En PEC was na het eerste kwartier waarin het werd overlopen door FC Utrecht de betere ploeg. Was drie keer dicht bij de gelijkmaker. Huiberts, Nakayama en met name Castanier. Die de onderkant van de lat, de rug van Paas en daarna de binnenkant van de paal en de onderkant van de lat in zijn weg zag staan en daarmee de gelijkmaker niet op het bord kwam. En zoals we de kleedkamer ingingen met druk van PEC Zwolle, zo zijn ze ook de kleedkamer weer uitgekomen. Het zijn dezelfde 22 poppetjes overigens als voor rust. Dus druk van PEC en Jansen moest al een keer handelend optreden in zijn eigen 5 meter door de bal weg te koppen met Tedic in zijn buurt. PEC heeft de bal met een opening van voet naar de rechterkant van het veld. Daar Pabai wordt opgejaagd door Warmerdam. Moet dan even terug naar Van Polen. Van Polen wordt ook weer opgejaagd door Boussaïd. Maar kan de bal vooruit wel kwijt bij Pabai. Goeie 1-2 nu tussen Pabai en Redan. Daar gaat Pabai, maar die speelt de bal iets te ver van zich uit. En dan zit Maher daar met het voetje goed tussen. En Maher tikt hem dan ook weer tegen Pabai aan. En via Pabai belandt de bal over de achterlijn voor een doeltrap van FC Utrecht. Keeper Paas. Je verwacht dan, omdat Utrecht het eerste kwartier stormde en PEC niks te vertellen had, dat zo de tweede helft ook weer gaat beginnen. Omdat trainer Haken in de rust alle puntjes weer op de i heeft kunnen zetten en alle neuzen dezelfde richting op. Maar daar is nog geen sprake van in de eerste helft. Want Utrecht is nog niet op de helft geweest van PEC. Nu lijken ze daar te komen, maar is de controle van Boussaïd niet goed. En moet opnieuw maar herrepareren. Wordt er zelf ook een beetje moedeloos van. Met de schouders naar beneden glijdt hij de bal uiteindelijk over de zijlijn. Waardoor PEC weer mag gaan gooien op de helft van FC Utrecht. Maar zijn reactie met de schouders naar beneden en zo schuddend met het hoofd van jongens, jongens, wat zijn we nou aan het doen? Spreekt boekdelen wat dat betreft. PEC heeft de bal in de middencirkel met voet. Die probeert hem naar Van der Belt te spelen. Dat lukt nog wel, want hij krijgt hem op het hoofd. Maar via het hoofd over de zijlijn. 4 minuten is de tweede helft oud. Tussenstand is 1-0 voor FC Utrecht en PEC Zwolle. Fortuna Sittard nam eerder deze avond het punt mee uit Arnhem. Daar speelde het met 1-1 gelijk tegen Vitesse. Mats Seuntjes scoorde vroeg in de wedstrijd een prachtig doelpunt. Hij krulde een corner in 1 keer in het doel. Verslaggever Frank Wielaert had ervan genoten. En volgens hem juichte Seuntjes daarna alsof het de normaalste zaak van de wereld was. Nee, dat zeker niet. Maar het was wel bewust. En je speelt uit. Dus wat moet je eigenlijk doen? En ik bleef gewoon staan. Ik wist dat de jongens knettergek werden en naar mij toe zouden komen. Dus daarom bleef ik staan eigenlijk. Hoe vaak probeer je dat tijdens een seizoen? Ik moet zeggen, sinds nu twee weken geleden terug ongeveer. Wilden we wat anders gaan doen met onze spelervattingen. En ik zei, ik kan hem gewoon op goal schieten. En normaal probeer ik hem bij de groep te gooien, bij de eerste paal, zeg maar. Alleen nu probeerde ik het gewoon naar de tweede paal. Ik zag dat hij vrij open lag. En ik neem gewoon al het risico om hem vol erin te trappen. En nu gaat hij erin. En dat is 1 keer van de weet ik veel hoeveel keer. Maar ik ben er minder blij om. Nee, want het levert jullie uiteindelijk een punt op. En na die goal kunnen jullie lekker in die wedstrijd gaan hangen. Zonder bal weliswaar, maar het hangt wel lekker, denk ik. Ja, klopt. Maar ik denk toch, als je net wat meer vertrouwen hebt of vernuft, zeg maar, dat we betere kansen zouden kunnen creëren. Alleen daarin waren we ook een beetje slordig. We speelden natuurlijk ook voor het eerst in een ander systeem nu. Omdat we tegen Vitesse aantreden. Maar dat vond ik wel jammer. Natuurlijk, een punt voor ons is goed hier. Alleen denk ik toch, als je toch een beetje verder gaat inzoomen op de wedstrijd, dat wij wel wat meer mogelijkheden hadden kunnen hebben. Nu hebben we niet veel mogelijkheden gehad. Maar ik denk dat we die wel hadden kunnen creëren. Ja, dat is na rust. Word je natuurlijk nog verder achteruit gedrongen. Omdat zij die goal willen maken. En daarna nog eentje. En dan kun je ook niet meer van systeem veranderen. Dan moet je wel alleen maar achteruit. Ja, klopt. En dan wordt het zwaar. En sommige jongens moeten eruit. En sommige jongens stonden voor de eerste keer in de basis. Sommige jongens was het weer de eerste keer de 90 minuten, geloof ik. Dus al met al is het wel een goed punt voor ons hier. En vanuit hier kunnen we wel verder bouwen. Zeker na deze week die we hebben gehad. Mats Seuntjes was dat. FC Groningen is de volgende ploeg die eraan moest geloven tegen Ajax. De Amsterdammers waren veel te sterk voor de Groningers. En de ploeg van Erik ten Hag won overtuigend met 3-0. Danny Buijs, de trainer van FC Groningen, baalde van de nederlaag, maar was ook realistisch. Als je verloren hebt, ben je altijd teleurgesteld. Maar ik denk dat je vandaag hebt wel kunnen zien dat er een heel groot niveauverschil zit tussen dit Ajax en waar wij staan op dit moment. Ja, en het maakte eigenlijk niet uit hoe je dan speelt. Want tactisch klopte het wel bij jullie, had ik het idee. Nou ja, maar net wat je zelf zegt. Je moet een hele hoop goed voor elkaar hebben en hopen dat Ajax een mindere dag hebt. En ja, wij zijn op dit moment niet bij macht om hier dan een resultaat te halen. Dus dan het enige wat je kan doen is je maximaal proberen te weren en zo lang mogelijk in de wedstrijd blijven. Ja, en dan zie je wel heel goed vandaag dat als je details niet goed uitvoert, die worden wel genadeloos afgestraft. Dan zouden er nog 2 of 3 kunnen afstraffen. Je hebt een goede keeper vandaag. Ja, dat scheelde. Ik heb zeker een paar ballen gehouden, maar er zijn ook wel een heel veel momenten dat het minder was, hoor. Ja. Als jij nou kijkt naar deze wedstrijd en je kijkt naar Ajax, is het verschil tussen Ajax en Groningen dan heel groot? Of is het verschil tussen Ajax en de rest van alle ploegen in de Eredivisie heel groot? Nou ja, op dit moment tussen Ajax en ons is het groot. Dat heb je vandaag kunnen zien. En de rest van de Eredivisie weet ik niet. Het enige wat je hebt kunnen zien is dat zij op dit moment stijf bovenaan, of dat je kan zien dat ze op dit moment stijf bovenaan staan. En een aantal wedstrijden heel overtuigend hebben gewonnen. Dus tussen de ploegen die ze dan tot nu toe gehad hebben en daar horen wij ook bij, is het verschil groot. Ja. Kun je nog enigszins leven met die 3-0? Want dat had nog erger kunnen uitpakken. Ja, maar dat heb je ook aan andere clubs kunnen zien. En dat is een beetje op het eind ook het gochme wat je moet hebben. Ja, ga nou niet met z'n allen naar voren rennen en heb de illusie dat je in de laatste 5 minuten nog 3-3 gaat maken. Hou dan gewoon de schade beperkt en zorg niet dat je er met 6-7-0 van afgaat. En dat zijn ook al even details die een aantal jongens nog moeten leren. Danny Buijs zei dat tegen Jan Roels. Dan gaan we weer naar Feyenoord tegen NEC. Nog altijd 2-2, Armand. Maar wel druk nu van Feyenoord op het doel van Branderhorst. Levert het ook iets op naar deze hoekschop? Nee, want die kan worden weggewerkt door NEC. Het is zo'n wedstrijd waarbij ook de Kuip straks een factor kan worden. Met dat publiek dat er achter gaat staan. Nu dat de ploeg naar voren schreeuwt naar Jan Baks. Die nu een sliding te incasseren heeft daar. Achterin van Bruin, van El Karouani is het, maar dat is keurig op de bal. Wel een hoekschop voor Feyenoord, alweer een. Joey Coy, ja, die zal ook cool moeten blijven. Jonge scheidsrechter die niet zo vaak nog heeft gefloten in een volle Kuip natuurlijk. Nu de kopbal van de Oostenrijker Trauner, maar die levert niets op. NEC kan uit de problemen komen en zal misschien zelfs denken aan een counter nu met daar balbezit voor Tafsan. Tafsan, en als daar Toorstra uitglijdt, kan Tafsan zo door, dan wordt hij om de hals gegrepen door Kukcu. En dat komt Kukcu om een gele kaart te staan. Ja, hij kon niet veel anders. Want anders kon deze aanvallen van NEC gewoon door. Op het doel van Bijlo. Tafsan dus, die echt daar om de nek wordt gehangen door Kukcu. Vrije trap NEC. Gele kaart voor de middenvelder van Feyenoord. Maar wat doet NEC dit knap? En wat is Feyenoord dan ver weggezakt toch? Na dat uitstekende eerste kwartier die dat 2 doelpunt opleverde. Van Kukcu en Sinisterra heeft NEC zich in de wedstrijd geknokt. Met een goede aansluitingstreffer en daarna wat geholpen door een fout van Malacia met de gelijkmaker. De NEC is nu niet eens de mindere van Feyenoord in deze tweede helft. Het zou een stunt zijn voor NEC als het hier een punt weet te pakken of zelfs weet te winnen in de Kuip. Vrije trap voor NEC en laten ze daar net een specialist voor in huis hebben. Lasse Schöne die daarbij staat. Jordi Bruin wordt weggestuurd. Schöne gaat het doen. Schöne tegenover Justin Bijlen. Wat heeft hij vaak zo'n vrije trap binnengeschoten. Ooit deed hij dat in een klassieker. In de eerste minuut zelfs tegen Feyenoord als speler van Ajax. Lasse Schöne, bal ligt iets links van de as van het veld. En met rechts gaat hij in de muur. En dus levert dit niets op voor NEC. Wordt de bal weggewerkt door Feyenoord. Maar NEC vangt op, moet helemaal terug naar doelman Branderhorst zelfs. Dan lopen ze bij Feyenoord natuurlijk allemaal uit. Om ervoor te zorgen dat NEC niet meer ten aanval kan trekken. De lange bal van Branderhorst wordt opgevangen door centrale verdediger van Feyenoord Trauner. En dan heeft Feyenoord uiteindelijk de bal terug. Dan kan het rustig weer gaan bouwen aan een volgende aanval. 10 minuten onderweg in de tweede helft. Beste kans was voor Tafsan, voor NEC dus. Maar hij liet die kans liggen. Feyenoord heeft nog niet heel veel gecreëerd na rust. Wissels zijn er ook nog niet geweest in deze wedstrijd tot dusver. 2-2. Het is nog altijd een verrassende stand in een meeslepende wedstrijd in Rotterdam. FC Utrecht staat met 1-0 voor tegen PEC Zwolle. En de trainer René Haken van Utrecht is aan het wisselen geslagen. Mark Loosstra. Ja, die moet wel ingrijpen, want PEC is de baas in de Galgenwaard. Al staat het 1-0 voor FC Utrecht. Redan is nu weg aan de rechterkant van het veld. Gaat om Jansen heen op de achterlijn. Achter standbeen langs. Nu nog een keer buitenom. Dan wil hij nog een keer binnendoor. Maar de ervaren Willem Jansen trapt niet in alle schijnbewegingen. Van de enige doelpunt te maken van PEC Zwolle dit seizoen. En verovert de bal. Maar Utrecht is hem, zoals de gehele tweede helft. En eigenlijk ook het laatste half uur van de eerste helft, snel weer kwijt. Nu veroveren ze hem dan weer. En is het Ramselaar met heel veel ruimte in de as. Is 20 meter vooruit. Heeft hem nu meegegeven aan Doefikas. Moeite met de controle. Blijft toch in balbezit. Achterlijn terugleggen. Komt hij voor de voeten van Mahi. Paal! En naast. Dat is een invaller hè, bij FC Utrecht, want die naam heb ik nog niet genoemd. Daar is dan ineens Utrecht. En zo kunnen we zeggen dat de wissels tot nu toe na 2 minuten goed uitpakken voor René Haken. Want vlak hiervoor was Mahi ook al betrokken bij een 1-2'tje met Doefikas. Waarna laatst genoemde Doefikas dus op het doel kon schieten van Lamproe. Dat was een eenvoudige opraapbal, want die was recht op Lamproe. Dit was een serieuzere kans. Krijgt de bal voor de voeten. En schiet hem via de buitenkant van de paal in de korte hoek. De linkerkant van het veld naast. En dat betekent dat de doeltrap is voor PEC Zwolle. Dat tot die wissels weer de dominantie had. Het betere van het spel. En ook de allerbeste kans na een goede aanval door de as van het veld. Met uiteindelijk als eindstation Huiberts. Die maar rakelings voor het doel van Paas langschoot. Nu mag Utrecht een vrije trap nemen. Doen ze dat diep op eigen helft. Maar wellicht dat de wissels van René Haken ervoor gezorgd hebben dat Utrecht de controle weer terug krijgt. Twee wissels, want wissels is meervoud. Want niet alleen Mahi is in de ploeg gekomen, maar ook Van Overeem is binnen de lijnen. Timber is eruit en datzelfde geldt voor Boussaïd. PEC Zwolle met Van der Belt in de as van het veld. Naar de rechterkant, nu naar Pabai. Die heeft wat ruimte voor zich, net voor de middenlijn. Besluit naar de lange bal te hanteren richting Tedic. Die verliest het kopduel van Van der Hoorn. En Utrecht heeft nu de bal met Maher. 10 meter voor de middenlijn. Aan de linkerkant van het veld krijgt hij de bal weer terug van Warmerdam. Van Overeem wordt opgejaagd door Huiberts. En datzelfde gebeurt nu op het moment dat Paas wordt ingespeeld door Tedic. Maar Paas ruimt de bal keurig op. Al is Utrecht wel weer snel de bal kwijt. Strieder ondersteboven gelopen door Van Overeem. Het fluitje klinkt van Lindhout. Vrije trap voor PEC Zwolle na 58 minuten. 1-0 is de stand. Vrije trap kort genomen. En PEC Zwolle gaat weer bouwen aan een aanval. En wellicht op jacht naar de gelijkmaker. Het staat 1-0 voor FC Utrecht nog altijd na 58 minuten spelen in de Galgenwaard. Give me a second eye. I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she is waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses. Ga snel naar Utrecht, PEC. Ja, het is 2-0 voor FC Utrecht. PEC ging helemaal niet op jacht naar de gelijkmaker. De bal komt voor de voeten van Silla aan de rechterkant. Met links schiet hij wat gelukkig de bal achter Lamproe. 2-0 voor Utrecht na 13 minuten in de tweede helft. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. Bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. We are young fun. Ja, Utrecht heeft de smaak te pakken tegen PEC Zwolle, Mark. Ja, het was bijna 3-0, 62 minuten onderweg. En Mahi valt uitstekend in hoor, was betrokken bij de 2-0 van Silla, die dichtbij de derde treffer was. Het was dat Nakayama de voorzet van Warmerdam kon wegglijden voor de inlopende Silla. Anders was het ongetwijfeld 3-0 voor FC Utrecht geweest. Je kunt dus zeggen dat Haken op het juiste moment de juiste wissels heeft toegepast. Want Mahi was voorbereider, al moeten de bedankjes vooral naar Ramselaar, die een half veld kon oversteken en hem meegaf in de loop van Mahi, links van hem. En ja, Mahi legde de bal goed breed, al zat er wel een Pek Zwolle voetje tussen. Maar nou, de bal voor de voeten hobbelde van Silla, die ook weer niet zonder heel veel geluk de bal achter Lamproes schoot. Want ook die bal werd nog van richting veranderd. Een andere invaller, namelijk eentje die net in de ploeg is bij Pek Zwolle, die heeft het wat minder lekker, want is net in botsing gekomen met het hoofd van Willem Jansen. En is erbij gaan zitten terwijl scheidsrechter Lindhout naar de kant gaat voor een VAR-moment. En komt er dan een penalty voor FC Utrecht. Ja, er lag een Utrechter op de grond. En er werd geclaimd dat er een penalty zou moeten komen. Lindhout had niets gezien. En gaat nu eventjes op het scherm kijken aan de zijkant van het veld. En dan kan Utrecht dus in een paar minuten tijd hele goede zaken gaan doen. Want het was 1-0 voor FC Utrecht, maar Utrecht had het moeilijk. Terwijl ik op de beelden zie hoe Van de Horen toch echt wordt vastgepakt door Strieder, denk ik dat het is. Ja, die steekt zijn arm uit. En als de scheidsrechter ziet wat ik zie en wat de VAR heeft gezien, dan gaat de bal opnieuw op de stip. Zoals dat ook bij de 1-0 zo was. Maar Utrecht stond dus op een 1-0 voorsprong. Maar daarna was het Pek dat vier keer dicht bij de gelijkmaker kwam. Maar de 2-0 van Silla en met name de wissels ervoor hebben de wedstrijd enorm doen kantelen in het voordeel van FC Utrecht. Dat opnieuw de kans krijgt vanaf 11 meter om een doelpunt te maken. Doefikas schoot na 11 minuten raak. Strieder krijgt de gele kaart. Dus het vasthouden wat ik op de beelden zag en de VAR op de beelden heeft gezien is ook door scheidsrechter Lindhout geconstateerd. En dus mag Doefikas, naar ik aannemen, opnieuw de bal op de stip gaan leggen op 11 meter van het doel van Lamproe om Utrecht zo in veilige haven te schieten, vraagteken, na 64 minuten. Je bent geneigd te zeggen van wel tegen Pek Zwolle dat pas één puntje heeft en ook pas één doelpunt gemaakt heeft. Nou, als je dan op een marge van 3 komt, dan moet het toch Kasi zijn. Maar je weet maar nooit. Het is overigens helemaal niet Doefikas die penalty gaat nemen. Nee, het is Bart Ramselaar die de bal heeft neergelegd. En iedereen heeft weggestuurd. En dan degene is die het vonnis moet gaan vellen over Pek Zwolle. Jansen mag weer terug binnen de lijnen. Na die botsing met het hoofd. En dus is FC Utrecht weer compleet. En gaan we afwachten wat Bart Ramselaar doet vanaf de stip. Oog in oog met Lamproe. Die wat bewegingen maakt als Bruce Grobbelaar ooit bij Liverpool. Nu doet de keeper van Pek Zwolle hetzelfde een beetje heen en weer rennen. Heeft het ook effect? Nee hoor. Want de bal gaat in de andere hoek dan waar Lamproe naartoe duikt. Hij duikt weer naar links. Bal de andere kant op. Doelpunt FC Utrecht. 3-0 Bart Ramselaar. Weer een strafschop. Zoals ook bij de eerste van Doefikas. Feyenoord NEC in de Kuip. 2-2 Armand. En hoe spannend gaat het hier dan nog worden in de resterende 25 minuten? Want Feyenoord heeft echt niet zomaar afgerekend met dit taaie NEC. Dat heel goed partij biedt in de tweede helft. En het Feyenoord zeker niet makkelijk maakt. Wel de paal geraakt nu door Malacia. Na goed doorzetten daar aan de linkerkant van het veld kwam hij uit in een moeilijke hoek. En kon hij eigenlijk alleen maar in de korte hoek het proberen. En raakte hij dus hard de paal. Had Brandenhorst daar het geluk dat die bal niet in het doel van NEC verdween. NEC komt er in deze fase wat minder meer aan te pas. Til nu voor Feyenoord probeert door te zetten, maar wordt afgestopt door die oude krijger Barreto. En zo kan NEC misschien toch aan een aanval beginnen met Okita. Die heeft plannen om daar Van Rooij weg te sturen, maar dat is een te moeilijke bal. Senesi loopt het gat dicht. Via Bijlo kan Feyenoord verder aan de rechterkant met Jahan Baks. Nog altijd geen wissels in de ploeg gekomen. Ik zie het nu wel. Eén klaarstaan. Ik denk dat dat Ramon Hendricks is. Centrale verdediger. Maar we gaan eerst even naar Mark. De peer is los in de Galgenwaard. Daar is nummertje 4. Mahi bekroont een goede invalbeurt. Hij staat pas 10 minuten in het veld. Met een doelpunt. Een goede wissel van Haken om hem te brengen. Want hij is heel gevaarlijk. Het schot is van Van der Marel. Met zijn chocolade linkerbeen van net buiten de 16 meter. Maar die bal die zwabbert onderweg dusdanig dat Lamproe de bal niet kan klemmen. De rebound is van dichtbij voor Mahi. Die de bal langs de keeper tikt. Het is 4-0 voor Utrecht tegen Pek Zwolle. Na 67 minuten terug naar Amman. Waar er gewisseld wordt door Feyenoord. Ik dacht aan Hendricks omdat ik Senesi zag trekken benen. Maar blijkbaar gaat het wel helemaal blijven staan. Twee nieuwe spelers zijn Frederik Uisnes, de Noor, die komt voor Toornstra. En Cyril Dessers, die komt voor Jahan Baks. Dessers zal in de punt van de aanval zo dadelijk gaan spelen bij NEC komt Javier Vet voor Tafsan. En nee, Vet komt helemaal niet voor Tafsan. Vet komt wel voor Tafsan. Ja, Vet komt voor Tafsan. En Romani komt voor Bruin. Er werd wat gegoocheld met wissels. Maar Romani en Vet zijn dus de twee nieuwe spelers. En Tafsan en Bruin gaan bij NEC naar de kant. Nou, dat waren de eerste vier wissels. Ik kan niet wachten op de volgende zes. Kan ik weer gaan meeschrijven en proberen te herinneren wie er nu weer allemaal meedoen. Echt, hoe sneller ze teruggaan naar drie wissels, hoe blijer ik en al mijn collega's met mij, neem ik aan, zijn. Want het is om meer pijn te houden. Maar er is balbezit nu voor NEC. In de 68e minuut 2-2 bij Feyenoord NEC. NEC op weg naar een punt in de Kuip. En dat zou geweldig zijn voor de ploeg uit Nijmegen. Die na een moeizaam eerste kwartier het heel goed hebben gedaan hier. Nu probeert Feyenoord met Sinisterra er vandoor te gaan. Dat lukt niet. Dessers dus in de punt van de aanval. Maar eerst NEC. Dat er vandoor is aan de rechterkant. Is er daar genoeg steun? Bijlo die komt zijn doel uit. Maar ziet dat de voorzet vanaf de rechterkant van Roy voorlangs gaat. Wel opgevangen door El Karouani aan de linkerkant. Die gaat langs Linssen. En zijn voorzet gaat dan via been van Geertruiden over de achterlijn. Hoekschop NEC. Maar wat maakt NEC het Feyenoord lastig, zeg. Wat een goede wedstrijd speelt die ploeg van Rogier Meijer in Rotterdam. En wat een contrast is het dan met de manier waarop ze Ajax proberen te bestrijden in Amsterdam een paar maanden geleden. Zo naïef gingen ze naar Amsterdam in de hoop lekker mee te voetballen. En dat werd helemaal niets. En nu strijden ze voor elke meter en bieden ze gewoon goed partij. Nog ruim 20 minuten. En NEC kan niet echt een resultaat vandaag gaan halen. Daar komt de hoekschop van NEC. Niemand die er tegenaan loopt. Wel een schot van Okita uit de tweede lijn. Die raakt de bal goed. Maar dat schot wordt gesmoord. Dan Schöne die de bal oppikt voor NEC. Schöne bereikt Okita niet. Feyenoord hoopt dan uit te komen. Lukt dat? Ja, want er wordt een overtreding gemaakt door NEC. Heeft scheidsrechter Joey Coy gezien. Rogier Meijer kijkt al op zijn horloge. Maar ik kan hem vertellen dat het echt nog wel even duurt. Dik 20 minuten in de Kuip waar het 2-2 staat bij Feyenoord NEC. Vitesse en Fortuna Sittard deelden eerder deze avond de punten. In de Gelredome werd het 1-1. Fortuna kwam na 1 minuut spelen op voorsprong door een wondergoal van Seuntjes. We hebben hem gehoord, maar daarna liep het veel achter de bal aan en zag dat Vitesse de betere ploeg was. Na afloop was Fortuna-trainer Sjors Ulté zeer tevreden over zijn ploeg. Ik ben heel trots op de ploeg, op mentaliteit, op inzet, alsnog een punt eruit heeft gesleept. Wat vond je ervan hoe ze reageerden op het feit dat je ze met drie verdedigers hebt laten spelen? Want dat is toch anders voor ze dan ze gewend zijn. Ja, we hebben natuurlijk wel gewoon ook in overleg, klinkt te makkelijk, maar we hebben het wel samen gedaan. We hebben donderdag aan de groep uitgelegd hoe wij het zien. Met beelden erbij, met voorbeelden van ja. En ook kijk naar onze eigen groep. Neem voor het voorin met Seuntjes en Sambu. Hebben we twee goede spitsen. Ja, dan is misschien met twee spitsen spelen ook wel heel logisch. Dus ja, de groep stond erachter, we hebben het getraind. We konden maar één dag trainen. Door de drukke week. Dus ja, er is altijd de vraag, hoe komt het eruit? Maar daar heb ik hele goede dingen in gezien. Ook een groep die er vol overtuiging voor ging. Niet een groep die startte met het idee van, ja, die trainer heeft wat bedacht, maar wij geloven er helemaal niks van. Nee, dus uiteindelijk hebben ze er keihard voor geknokt. En zijn jullie die ploeg die jullie ook graag willen zijn? Je wil natuurlijk meer aan de bal, maar jullie willen ook graag die rotploeg zijn om tegen te ballen. Ja, het liefst zijn die ploeg waar je altijd achteraan moet lopen, maar daar zijn we nog niet. En dan is stap 1 weer, ja, precies zoals je het omschrijft, een rotploeg zijn. En dat is denk ik best goed gelukt vandaag. Ja, dan is ieder puntje gewoon welkom toch op dit moment. Ja, en zeker uit bij Vitesse. Vitesse heeft een wisselend seizoen, maar heeft natuurlijk hele, hele goede spelers. Hele goede resultaten geboekt ook. Ik denk alleen al aan Anderlecht in de Conference League. Dus ja, dan een punt pakken bij Vitesse uit. Op deze manier, daar kan je heel trots zijn op de manier waarop. Tegelijk moet je wel beseffen, voetballen moet het gewoon heel veel beter. Maar dat is ook fitheid. Deze week was een topweek qua fit worden, want drie keer spelen in 8 dagen helpt wel om fitter te worden. Ja, daar ga je over een paar weken van profiteren, waar je zegt. Ja, normaal doe je het in je voorbereiding. Normaal werk je natuurlijk in de voorbereiding toe naar een zware week waarin je zegt, nou, nu hebben we 3 wedstrijden in 8-9 dagen. Ja, sommigen zijn pas begonnen toen de competitie al gestart was. Dus er zijn mannen als een Rienstra, als een Cox, die gaan eigenlijk aan het eind van hun voorbereiding komen, fysiek gezien dus. Wat dat betreft ook een goede week geweest. Niet in punten, al maar 1 punt, maar wel een fysieke vooruitgang zonder geblesseerd te raken. Fortuna Sittard trainer Sjors Ulté tegen Frank Wielaert. Ja, het kan nog alle kanten op bij Feyenoord tegen NEC. Voorlopig staat het 2-2. Armand. Zo is het, 2-2. En Feyenoord met steun van het publiek dat zich massaal nu achter de ploeg schaart, probeert het NEC toch te overrompelen nu in de laatste 20 minuten. 2-2. En Feyenoord speelt richting de fanatieke aanhang. En die schreeuwen de ploeg naar voren. En die proberen alles wat ze kunnen om Feyenoord te helpen in deze fase van de wedstrijd. Balbezit voor Senesi. NEC afwachtend nu. Loert op de counter. Op het foutje dat misschien nog wel gaat komen aan Feyenoordzijde. En Feyenoord dringt aan met de voorzet van Malacia. Linssen bij de tweede paal. Die kopt omhoog. Maar kopt ook over de achterlijn. En dus is de doeltrap voor NEC voor Branderhorst. Ja, wat is de oogst dan van 25 minuten voetbal in de tweede helft? Voorlopig is hij nog wat karig toch voor Feyenoord. Met een schot op de paal van Malacia. En daar is het toch eigenlijk wel bij gebleven. NEC had het schot vlak na rust van Tafsan. Dat maar net over het doel van Bijlo ging. Het is dus wel redelijk in evenwicht. Dus je kijkt naar de kansenverhoudingen. Maar Feyenoord is wel de betere ploeg in de tweede helft. Dringt veel meer aan. Maar af en toe zie je toch momenten dat NEC denkt. Hé, hier kunnen we van profiteren. Want dan is het toch iets te kwetsbaar nog bij Feyenoord achterin. Nu Uisnes die invallen. Die speelt hem naar Kukcu. Kukcu met wat mazzel. Bereikt die Sinistera aan de linkerkant. Malacia komt ook mee. Sinistera speelt hem breed naar Uisnes. Uisnes naar Geertruiden. Die gaat schieten. Geertruiden maar schiet ook ruim over het doel van Matthijs Branderhorst. Ook deze aanval is dus weer voorbij op deze avond. Dat Ajax, PSV en Feyenoord alle drie in actie kwamen. PSV verloor in Tilburg van Willem II. Ajax won dus makkelijk van Groningen. En Feyenoord heeft het oh zo lastig met de taaie NEC uit Nijmegen. Ze gaan nog een keer wisselen. NEC. Matson gaat naar de kant en is het Verdonk. Ja, het is Verdonk die in de ploeg gaat komen. Dat is een jeugdspeler van Feyenoord. Oud linksback van Feyenoord die hier toch wel een tijdje heeft gespeeld. Maar nooit onbetwist basisspeler werd vertrokken. En nu via een omweg terug is in de Kuip. Als speler van NEC, wat een foute trap is dit. Van Branderhorst kan het worden afgestraft door Kukcu. Er wordt een overtreding gemaakt daar op de rand van 16 meter. Nu toch scheidsrechter Kooi. Maar die vindt dat dat niet zo is. Javier Vet leek daar een duwtje in de rug uit te delen. Maar dat is dus niet zo volgens de scheidsrechter. Dus wordt die fout van Branderhorst niet afgestraft. Sterker nog, het NEC hier aan de andere kant met Romani. Die speelt hem breed naar Vet. Vet dan naar de linkerkant. Die zit hier wat in voor NEC. Ja, de goal zeg! Het schot diagonaal in de verre hoek van Verdonk notabene. Zijn eerste balcontact levert een doelpunt op voor NEC. De oud-jeugdspeler van Feyenoord die hier gewoon uit Rotterdam komt. Die schiet hem binnen. En NEC leidt met 3-2 in de Kuip tegen Feyenoord. Wat een avond is dit. En de woede nu groot bij Feyenoord vanwege dat moment aan de andere kant. Want was dat geen overtreding? Dat was het wel degelijk van Javier Vet. Die duwt zijn tegenstander gewoon weg. Dit is een overtreding. Dit had een vrije trap moeten zijn voor Feyenoord. Niet gegeven door Kooi. En in de tegenstoot is het dus raak. Verdonk schiet binnen. Diagonaal raak in de verre hoek. Maar wat doet de VAR hiermee? Want als de VAR zegt dit is een overtreding waar de scheidsrechter voor had moeten fluiten, zou je het nog kunnen uitleggen als het gebeurt eigenlijk in dezelfde actie. Want de bal is niet buiten geweest. Dus grijpt de VAR hier nog in. Het is duidelijk een overtreding, maar de VAR grijpt niet in. En dus leidt NEC inderdaad met 3-2 in de Kuip. Met nog een kwartier te gaan. Een doelpunt van oud-Feyenoorder Kelvin Verdonk. Een toer wie een kunstwerk. Ja, sensatie dus in de Eredivisie. Wij richten ons nu eventjes weer op het buitenlands voetbaloverzichtje van deze dag. En terwijl ik het zeg, denk ik, nee, we gaan naar FC Utrecht tegen PEC Zwolle. Mark. Zo, wat een schitterend doelpunt. 4-1, een kwartier voor tijd. Saimak, 25, 30 meter, wat is het? Recht voor het doel, buitenkant Vreef met rechts. Stijf in de kruising, de linker kruising van Paas. Zo doet PEC Zwolle wat terug. Schitterende goal zeg. Zelfs in herhaling is hij mooi. Misschien nog wel mooier dan in het echt. Maar goed, het is 4-1. Ik denk niet dat de zegen van FC Utrecht in gevaar gaat komen. Maar prachtdoelpunt van PEC Zwolle. Tweede van het seizoen. Zorgt ervoor dat in ieder geval PEC een doelpunt heeft gemaakt. En daar hebben ze wel recht op. Nog meer dan dat. Maar het staat 4-1 voor FC Utrecht. Na 75 minuten. Ja, met recht. Een fantastisch doelpunt. Buitenlands voetbal dus. Overzichtje van deze dag. Allereerst wat actuele tussenstanden van wedstrijden die om 9 uur zijn begonnen en dus nog bezig zijn. Paris Saint-Germain tegen Montpellier was Angelo Terwiel er straks 1-0. Ja, en dat is het nog steeds. Oké, dan gaan we door naar Olympique Lyon van Peter Bos tegen Lorient. Stond er straks nog 1-0 achter thuis. Ja. En nu? Inmiddels is het 1-1. Ja. Ja, zoals gezegd, hij loopt nog, hè, de wedstrijd. Ja, loopt nog. En in Spanje speelt Real Madrid thuis tegen Villarreal. Daar was het de week nog heel goed 0-0. Ja, en ook dat is nog altijd het geval. 0-0. Oké, dan gaan we naar Engeland. Vanmiddag de replay van de laatste Champions League finale. Duel tussen Chelsea en Manchester City. Ja, de rollen waren vandaag omgedraaid. Want Chelsea won natuurlijk die Champions League finale met 1-0. En vandaag won City met 1-0, maar dan wel in het hol van de leeuw. Chelsea 0, Manchester City 1. And you can't say it has not been coming. It came from Gabriel Jesus. 12 yards out, took a deflection. Wrong-footed the goalkeeper Mendy. And Manchester City deservedly lead Chelsea by a goal to nil. De matchwinner heet dus Gabriel Jesus, een Braziliaan. En ook Manchester United verloor thuis met 1-0 van Aston Villa. Aston Villa lead at Old Trafford right at the death with 2 minutes plus added time remaining. Courtney Hawes direct from a corner. First Premier League start of the season. He kisses his fist and punches it to the fans. Hit the absolute scenes in the away section of the crowd here at Old Trafford. Met als toevoeging dat United vlak voor tijd nog een strafschop miste. Het blijft altijd zo geweldig klinken. Promovendus Brentford ontving het grote Liverpool. Hè? Ja, maar vandaag was Brentford net zo groot als Liverpool, want het werd 3-3. En Liverpool-trainer Jurgen Klopp was weer realistisch, zoals altijd. They deserve their 3 goals for the way they played. We obviously couldn't deal with that properly with these long balls today for different reasons. We should have scored more goals. We had incredible chances. Spectacular game. And Brentford deserved the point. Spectaculair duel, zegt hij. Dat doet de uitslag ook wel vermoeden natuurlijk. 3-3. Ja. Maar hij vindt ook dat Brentford het punt zeker heeft verdiend. En Liverpool is in elk geval koploper van de Premier League. Dan in Duitsland moesten het Wolfsburg van Mark van Bommel en Wout Weghorst op bezoek bij Hoffenheim. En kwam toch zeker van een koude kermis thuis, Angelo. Zeker, want het ging met 3-1 onderuit. Ja. Het was het eerste verlies voor Van Bommel en Weghorst. Dat hebben wij nog niet zal pijn doen. Ja. Borussia Dortmund verloor de Borussen Derby. Heerlijk woord. Tegen Borussia Mönchengladbach met 1-0. Ja, dat klopt, want je zou bijna kunnen zeggen Haaland was er niet bij en dus verloren ze. Ze oogden in ieder geval onmachtig. Maar ja, ook vanaf de 40ste minuut met 10 man spelen helpt natuurlijk niet mee. En de conclusie na vandaag zou je kunnen zeggen, na al deze spectaculaire uitslagen, eigenlijk zowel in Nederland als internationaal, veel grote internationale clubs laten punten liggen. Chelsea, United, Liverpool, Dortmund, Wolfsburg, Inter en Atletico Madrid. Maakt het ook weer interessanter. Tot zover buitenlands voetbal. Dankjewel, Angelo Terwiel. Dan naar Feyenoord tegen NEC. Arman, jij was eigenlijk al tevreden voordat de wedstrijd begon. Maar je krijgt een mooie wedstrijd op de koop toe, hè? Prachtige wedstrijd vol onverwachte ontwikkelingen. Dus vrije trap nu van Kukcu, die met de vuisten wordt weggebokst door Brandenhorst. Hoekschop Feyenoord. 80ste minuut. 2-3 is de stand. Kopbal gaat erin. 3-3. En dan is het gelijk. Het is Guus binnenkomt. En wat een wedstrijd is dit. En de Kuip in extase. En wat hebben we dit geluid dan gemist. 50.000 man die na zo'n wedstrijd opeens de 3-3 gaan. Juichen rond de 3-3. En de opluchting is toch wel groot hoor. En ook hier wordt er weer met van alles gegooid. Met bier vooral. Maar gelukkig voor de spelers gebeurt dat vooral van de ene fan naar de andere. En gaat het niet het veld op. De hoekschop van Feyenoord. De kopbal van Guus Teel recht door het midden. En Brandenhorst die zit er nog wel aan, maar hij is te hard om hem uit het doel te houden. 3-3 Feyenoord NEC, wat een wedstrijd. En waar gaat dit dan nog heen? Gaan we nog meer goals zien? Feyenoord zoveel geprezen om zijn defensieve stabiliteit, maar vanavond dus even niet. 3 goals geïncasseerd, maar NEC ook 3 goals geïncasseerd. En NEC heeft er gewoon zin in. Die gaan lekker door. Die vallen weer aan met Okita in de as van het veld. Okita loopt zich nu vast op Senesi, bal opgevangen door Verdonk. Die ze scoorde bij zijn eerste balcontact. Geeft mee aan de linkerkant aan Romani. Zijn voorzet wordt uit de doelmond weggehaald door Trauner. Ook een enorme pluim overigens voor het uitvak. Met die honderden NEC-fans die al echt 80 minuten lang daar zitten te zingen en te springen en te dansen. Werkelijk, die zorgen ook voor een fantastische sfeer rondom deze voetbalwedstrijd. Nu balbezit voor Feyenoord, voor Til. Ja, dit is lastig voor NEC om dit vol te houden. Met zo'n Kuip achter je. Met Feyenoord een volle oorlogsterkte nu op jacht naar de winnende goal. Dessers, die krijgt hem er niet langs. En dus nu een ingooi voor Feyenoord vanaf de linkerkant. Kuip werkelijk waar. Het lijkt alsof ze het allemaal hebben ingehouden het afgelopen anderhalf jaar. En nu komt het er dan allemaal uit. Nu ze allemaal weer naar binnen mogen. En dat is voor NEC toch ook wel een ervaring. Om dat totje te nemen en om daar mee om te gaan. Brandenhorst ziet er niet heel goed uit bij deze ingooi. Dan wordt er ook weer geduwd in het 16 meter gebied. Niets aan de hand. Krijgt NEC de bal eerst wat moeizaam weg. Maar lukt dat nu wat beter. Dan wordt de bal opgevangen ter hoogte van de middenlijn door Frederik Uijsnes. De invaller van Feyenoord 3-3. Weer een goal dus van Guus Til. Zijn vierde al in de eredivisie voor Feyenoord. Senesi heeft de bal. Nu speelt hem naar Sinisterra aan de linkerkant tegen de linkerzijlijn. Aan 83ste minuut gaat inmiddels beginnen. Sinisterra bereikt Uijsnes. De combinatie mislukt dan, want Sinisterra krijgt de bal niet goed terug. Senesi vangt op voor Feyenoord. NEC komt er eigenlijk niet meer uit in de tweede helft. Maakte dus die goal. Het was de enige echt grote kans die het kreeg. En dat doelpunt had in mijn ogen niet eens mogen tellen. Omdat er in het voortraject een overtreding werd gemaakt. Ter hoogte van het 16 meter gebied van Feyenoord. Niet zo gezien door scheidsrechter Kooi. Maar het was er wel een. VAR Mulder greep ook niet in. Maar zo kwam NEC dus op voorsprong. Maar Feyenoord deed snel iets terug. De gelijkmaker dus de 3-3. Barreto voelt nu wat aan de enkel. Schöne komt even buurten of het wel gaat met Barreto. Maar het lijkt wel met een sisser af te lopen. Die lijkt wel verder te kunnen. En dan komt de ingooien voor NEC. In de 83ste minuut aan de rechterkant van het veld. Zo'n vijandig stadion tegen je. Dat is waar de NEC-spelers nu mee om moeten gaan. En dat lukt ze voor ons nog prima. Maar wordt die druk niet te groot in die laatste minuten? En ook misschien wel voor de scheidsrechter. Want dat gaat ook wel een rol spelen in deze volle kuip met Geertruida. Die de bal heeft voor Feyenoord. Op zoek naar Linssen. Bal lang onderweg. Linssen kan nog wel koppen. Wordt weggehaald bij de eerste paal door Ivan Marquez. Ingooi is voor Feyenoord. 7 minuten nog. Officiële speeltijd. En dan nog wat extra tijd in deze heerlijke, meeslepende voetbalavond in Rotterdam-Zuid. En we gaan nog even door. 3-3 in Rotterdam. Ja, het was een prachtig doelpunt, die ene van Peck. Maar ja, Utrecht heeft er 4. Ja, dus heb je er niet zoveel aan, hè? Nog 7 minuten hier te gaan. 1 doelpuntje minder dan in Rotterdam. Daar 6, hier 5. 4 voor FC Utrecht, 1 voor Peck Zwolle. Maar dat vertelt zeker niet het verhaal van deze wedstrijd. Het verhaal zal gaan over de wissel. Mimoun Mahir in. Want nadat hij in de ploeg kwam, dat deed hij overigens samen met Van Overheem. Ja, brak een Utrechts offensief aan met daarin 3 snelle doelpunten. Corner nu van Utrecht kan worden uitgekopt door Peck Zwolle. Van Overheem vangt hem weer op en plaatst hem naar de linkerkant van het veld. Daar is de cornernemer nog Maher. Kan hij de bal gaan indraaien? Nee, daar dreigt hij mee. Maar dribbelt naar binnen. Gaat dan zelf schieten in de korte hoek. Goede redding van Lamproe. In zijn rechter beneden hoek. Bokst de bal weg. En dan is er vervolgens geen rebound voor FC Utrecht. Omdat Van Polen opruimt. Opnieuw Mahi. Utrecht heeft de bal snel weer terug. Oh, die rommelt wat met de bal. Met een van de invallers van Peck in zijn rug. Dat is Paal in dit geval. En speelt hem dan terug na Paas. 1 doelpunt minder dan in Rotterdam. Maar vooral veel minder spanning door die 4-1 tussenstand. Nog wel leuk om te vermelden is dat er zojuist een Utrechter is ingevallen bij FC Utrecht. De 21-jarige Mohamed Malahi, product uit de eigen opleiding, is in het veld gekomen. Samen met Dalmau, Boussaïd en Silla gingen naar de kant. Utrecht heeft de bal op de helft van Peck Zwolle. Ramselaar krijgt hem bij Van der Streek. Van der Streek wordt ondersteboven gelopen. Vrije trap voor Utrecht. Aftellen in de Galgenwaard. 6 officiële minuten nog bij Utrecht Peck 4-1. Ja, Arman, die 3-3. Vertelt hij wel het verhaal van Feyenoord tegen NEC? Ja, ik vind dat Feyenoord wel verdient deze wedstrijd te winnen, hoor. Daarvoor is het grote fases van de wedstrijd wel beter geweest dan NEC. En die tweede helft die is echt voor Feyenoord. Dus een beetje miraculeus dat NEC nog dat doelpunt heeft weten te maken via Verdonk. Heel effectief gespeeld NEC. Ook een kans heeft een doelpunt opgeleverd. Maar ik ben benieuwd of NEC dit nog vol kan houden in die laatste fase met Uijsnes. Die de bal heerlijk meegeeft daar aan Sinisterra. En die kan hem dan net niet op doel vuren. Wel een hoekschop voor Feyenoord. Goeie speler die Frederik Uijsnes, die Noor, die nog lang geen basisspeler is. Maar als hij zo doorgaat zal dat ongetwijfeld snel volgen. 86ste minuut. 3-3. Feyenoord NEC. Nog een goal erbij. De Kuip komt echt tot ontploffing vanavond op deze zaterdagavond als de hoekschop komt. De bal bij de eerste paal wordt verlengd. De kopbal volgt van Geertruida. Dan lopen een paar daar elkaar in de weg. En dan gaat die bal uiteindelijk over. En is het Geertruida die overkomt. Mark in de Galgenwaard. Ja, weer een doelpunt. Van de Horen krijgt hem op zijn naam. De voorzet komt van de linkerkant van het veld bij de tweede paal op zijn hoofd. En de vraag is of er nog iemand met een voetje aan zit op het allerlaatst op de doellijn. Maar als dat niet zo is, dan gaat het doelpunt naar Van de Horen. Anders is het Dalmau. We zullen de beelden erop na moeten slaan om te kijken wie het doelpunt maakt. Nou, die kans krijgen we nu. Voorzet Mahi. Dan de kopbal bij de tweede paal. En zit hij er nog aan? Nou, ik weet het niet. Op de doellijn is het Jans ook nog met het hoofd. De vraag is of die bal toen al over de lijn was. Laten we eens kijken. Nu kunnen we het wellicht beter zien. Ik durf het niet te zeggen. Maar het is wel 5-1 voor FC Utrecht. Slotoffensief. Slot toetje eigenlijk. 3 minuten voor tijd. Van de Horen krijgt hem van de speaker. Dus waarom zullen we hem niet aan hem geven? 5-1 voor FC Utrecht tegen Peck Zwolle. En nog 3 minuten. Goeie bal, mooie goal. Kijk eens, een schot uitstappen en intikken. Oh, oh, oh. De Eredivisie. alle wedstrijden van vanavond. En dat gaat nog goed ook. Hier is 2-2. Koploper Ajax heeft in eigen huis geen fouten gemaakt. Het won dit keer met 3-0 van FC Groningen. Dik en dik verdiende zegen voor Ajax. Dat nog mild is voor Groningen gezien het aantal kansen dat nog gemist is. 3-0 de eindstand in de Johan Cruijff Arena. De reactie van Ajax-trainer Erik ten Hag. Nou, ik vind dat we geweldig gespeeld hebben. En natuurlijk heb je altijd punten van verbetering. Bijvoorbeeld inderdaad het verzilveren van de kansen. Want ik denk dat we een aantal 100% laten liggen. Maar ik vind het heel knap tegen een Groningen wat zo verdedigt en dat goed verdedigt, dat je zoveel kansen bij elkaar kunt spelen. Maar misschien wat nog wel knapper is, dat moet niks weggeven. Groningen heeft geen kans gehad. En dat allemaal weer voor volle tribunes. Geweldige ambiance. En ik denk dat we het publiek ook hebben kunnen belonen met een fantastische Ajax vanavond. Tegen ook een goed FC Groningen, heel goed verdedigd. Maar dan vind ik het heel knap dat wij zoveel kansen bij elkaar spelen. En ik denk dat ze genoten hebben. En natuurlijk baalt Groningen-trainer Danny Buijs van de nederlaag. Maar ook zijn ploeg moest ondervinden dat Ajax wel in een hele goede periode zit. Ja, wij zijn op dit moment niet bij machten om hier dan een resultaat te halen. Dus dan het enige wat je kan doen is je maximaal proberen te weren en zo lang mogelijk in de wedstrijd blijven. Ja, en dan zie je wel heel goed vandaag dat als je details niet goed uitvoert, die worden wel genadeloos afgestraft. Dan zouden er nog 2 of 3 kunnen afstraffen. Het zat eraan te komen, Arman. De voorzet komt vanaf de linkerkant van het veld. Dessers gaat dan een duel in. Ze krijgen hem niet weg bij NEC. Til vangt de bal op. Loopt een paar meter naar voren. Schiet hem van een meter of 12, 13. Hard, droog, in de hoek. Buiten bereik van Branderhorst. In de bovenhoek ook nog. In de kruising binnengeschoten. Arne Slot, Marino Pusic, John de Wolf. En de 50.000 in de Kuip vieren een schitterend feest. Wat een ontknoping is dit. Het heeft heel veel kracht gekost. Maar het heeft ook heel veel vreugde opgeleverd. En als je dan wil winnen, ja, dan toch maar op deze manier Feyenoord. 4-3, maar hij wordt nog gecheckt door de VAR vanwege een overtreding van de aanval. Ik kan me haast niet voorstellen dat na deze explosie van vreugde dit nog wordt afgekeurd. Maar hij gaat kijken. Dione, hij gaat echt kijken. Oh. Joey Kooi gaat kijken. Arne Slot denkt ook, houd toch alsjeblieft op zich. Maar hij gaat toch echt kijken. En dus vindt Simon Mulder dit een overtreding. Maar wat is er dan precies gebeurd? Want ik heb het in de gauwheid ook niet kunnen constateren. Hij geeft geel aan Geertruida, die blijkbaar te dichtbij hem in de buurt staat. Want hij wil op zijn gemakje gaan kijken. Staat daar overigens recht oog in oog met al die Feyenoord-fans. Ja, als dat maar goed gaat, zou ik zeggen. Dan moet je wel stalen zenuwen hebben, ja. Even kijken. Nou, Linssen gaat daar een duel in met El Karouani. Maar daar is er niks aan de hand. Nee. En dat vindt Kooi ook. En die kent de goal dus toe. En het is inderdaad 4-3. En mag ik dan even zeggen, wat een merkwaardige interventie van Simon Mulder. Wat is die dan aan het doen? Op het moment dat hij moet ingrijpen bij die goal van NEC zegt hij niets. En op het moment dat hij niet moet ingrijpen zegt hij dan dit. Nou ja, hoe dan ook. Het is 4-3. We zitten in de extra tijd. En ik heb geen idee meer hoe lang we nog doorgaan. Maar wat mij betreft kan het niet lang genoeg zijn. Nee, wat mij betreft eigenlijk ook. Heerlijk 4-3 in de Kuip. We gaan nog even terug naar eerder deze avond. PSV won midweeks op het laatste moment van Go Ahead Eagles. En ook vanavond ging het moeizaam. In Tilburg werd er zelfs verloren van Willem II. PSV dat nu even achteruit moet. Nunnally, dat is een goed schot. En een flater van de keeper. En hij zit erin ook. Het is 2-1 voor Willem II. En Joël Drommel, die gaat hier gruwelijk de fout in. Dat overkwam hem ook al op bezoek bij Go Ahead Eagles. Ja, een fout dus van PSV-doelman Joël Drommel. Ja, het is heel frustrerend dit. Pijnlijk. Wat gebeurt er? Ja, hij schoot en je wilt hem vangen en hij glipt gewoon door je handen. Ja. Dit is een story. Ja, dat is een story, maar dat mag niet gebeuren. En het is toch gebeurd en daarom wint Willem II met 2-1. De ploeg van trainer Fred Grim staat nu tweede met 16 punten uit 7 wedstrijden. Sowieso moeten we hiervan genieten, dat is duidelijk. Alleen als je gewoon sec naar de wedstrijd kijkt, dan is PSV natuurlijk gewoon vanmiddag de betere ploeg geweest. Wij konden er niet echt grip op krijgen. We konden ook niet in ons spel komen. Maar ja, we maken gelukkig een goal en we werken gewoon keihard. We kunnen helemaal niet bij jou weg, Arman. Waarom doen we dat? Dat moet je ook helemaal niet doen, Leo. 5-3 voor Feyenoord. Cyril Dessers maakt zijn eerste in de Kuip. En deze mensen hebben de woorden van Hugo de Jonge op de laatste persconferentie wel heel letterlijk genomen. Er mag weer gehost worden. En dat is wat ik zie omheen. Dessers, goede spitse goal. Hij draait weg en hij schiet hem onder het lichaam van Branderhorst in de goal. Goed gedaan hoor door Dessers, die dit echt keurig afmaakt. En zo is het toch eindgoed, al goed voor Feyenoord. Cyril Dessers, die nu al 2 goals te pakken heeft als invaller voor Feyenoord. En NEC zal balen als een stekker. Wat waren ze er verschrikkelijk dichtbij. Wat hebben ze goed gespeeld. Maar toch krijgen ze net als in Amsterdam weer 5 goals tegen de topclub. Maar het verhaal van de wedstrijd is wel iets anders. Want nu hebben ze er zelf ook 3 gemaakt. Maar door goals in de extra tijd van Guus Til en Cyril Dessers gaat Feyenoord dus wel winnen. Het is nog 2 minuten in de extra tijd. En Kukcu is nog gewisseld voor Hendricks. Maar deze wedstrijd zit nu wel in de tas. Zeker na die laatste goal van Dessers. Maar ik had er al zin in op voorhand om hier te zijn. In zo'n vol stadion. En dan is het wedstrijdverloop nog eens op deze manier. Krankzinnig. Gekkenhuis, eigenlijk geen woorden voor. 5-3 dus voor Feyenoord. Ja, ik weet dat het heel risicovol is om bij jou weg te gaan. Maar ik ga het toch even doen. Want we hadden het over Willem II dat won van PSV met 2-1. Fred Grim zei het zojuist. PSV was wel beter. Het frustreerde Roger Schmid dan ook dat ze niet hebben gewonnen. Terwijl ze wel goed speelden. It of course is frustrating if you play these kind of games, if you do a lot of things really good, you create chances, you give the opponent nothing, and at the end you lose 2-1. So it's almost impossible to lose the game today, but we were able to do it. Het was bijna onmogelijk om te verliezen, maar toch hebben we het gedaan. Wat ook opmerkelijk was aan de wedstrijd, Eran Zahavi scoorde 2 keer, 1 keer in het goede doel en 1 keer in zijn eigen doel. Yeah, sometimes it happened. Own goal and then my goal. So I think I paid back. But you know, sometimes football is strange and the result is not what we deserve. Ja, de uitslag is niet wat we verdienen. Zij Zahavi, snel weer naar Arman, want je kunt nooit bij hem weg. Ja, maar nu zal het wel gedaan zijn hoor. Laatste minuut van de extra tijd. Het is 5-3 voor Feyenoord tegen NEC. Feyenoord wint ook. De 6e thuiswedstrijd onder Arne Slot. Maar het ging zeker niet vanzelf. Het was de meest moeizame van het stel. Maar Feyenoord blijft op die nederlaag in Utrecht na. Dus verder zonder puntverlies in de Eredivisie. En blijft dus als enige in het spoor van Ajax. En dit is precies de wedstrijd toch eigenlijk die je wil spelen. Als je alle fans weer terug hebt. Dan wil je eigenlijk niet een hele makkelijke 3-0. Die binnen 20 minuten al in de tas zit. Nee, dan wil je dit met passie, met beleving, met strijd, met onverwachte ontwikkelingen. En dan met zo'n ontknoping in de slotfase. Met ook nog eens Joey Coy die bij de 4-3 moest kijken langs de kant. Omdat de VAR vond dat hij de treffer af moest keuren. Maar hij besloot dat niet te doen. En dat was een goede beslissing van de scheidsrechter. En hij, Joey Coy, fluit nu voor het laatst. Wat heb ik dit gemist om hierbij aanwezig te zijn bij dit soort wedstrijden in volle stadions. 1,5 jaar geleden was het voor het laatst dat Feyenoord in de eigen Kuip met 50.000 man op de tribune een wedstrijd speelde tegen Willem II en won. Ook vanavond wint het weer met steun van de Kuip. En die Kuip was een factor en die Kuip hield Feyenoord over het dode punt in de slotfase van deze wedstrijd. Waar het NEC goed voetbalde en lang uitzicht leek te hebben op een punt. Maar Guus Til en Cyril Dessers besloten toch 2 goals te maken in de slotfase. Feyenoord wint met 5-3 van NEC uit Nijmegen. Prachtig. Arman Afsaroglu. Dankjewel. We zijn Mark Kloostra totaal niet vergeten hoor, Mark. Maar nee. Het was gewoon net even iets minder spannend bij jou. Iets minder. Het was lang wel spannend hoor, want die 5-1 zegt niet alles over deze wedstrijd. De overwinning is voor FC Utrecht, maar is zeker geflatteerd. Na het eerste kwartier waarin Utrecht met 1-0 voorkwam, was het PEC Zwolle dat een half uur lang de baas was in de Galgenwaard. En ook na rust het eerste kwartier was het PEC Zwolle met de kansen. Maar de gelijkmaker bleef uit en na de invalbeurt van Mahi ging het heel snel. Binnen 10 minuten 3 doelpunten en toen stond Utrecht ineens met 4-0 voor. De mooiste van de avond kwam van Saimak. Het toetje was van de Horen. Mahi, de man of the match als invaller, heeft maar 35 minuten gespeeld. Maar met 2 assists en een goal zorgde hij voor de ommekeer. Want tot die tijd was PEC de betere ploeg. Maar Utrecht sluit aan bij Feyenoord en bij PSV. En bij de verrassende nummer 2 Willem II en komt op 14 punten. Dankjewel, Mark Kloostra. We kunnen nog even verder, denk ik, naar Vitesse, dat slecht aan het seizoen is begonnen. Begon vanavond ook slecht aan de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard. De Arnhemmers kregen al snel een corner tegen. En met heel veel gevoel krult Mats Zeuntjes die bal in de bovenhoek buiten het bereik van Marcus Schubert, de doelman van Vitesse. Ja, en zo staat Vitesse dus op achterstand door een curieuze corner van Mats Zeuntjes. 0-1, de voorsprong voor Fortuna Sittard. In de tweede helft maakte Baden Frederiksen gelijk voor Vitesse. Na vele kansen voor de ploeg van Vitesse aanvoerder Danilo Duki bleef het toch 1-1. Ja, ik denk dat we veel kansen hebben gehad. Alleen hij viel net niet goed een paar keer. Dus ja, 2 punten verloren. Ja, en dan gaan we door naar Mats Zeuntjes. Fortuna had dat geluk wel. Fortuna, Mats Zeuntjes draaide aan het begin van die wedstrijd dus die hoekschop er in één keer in. Normaal probeer ik hem bij de groep te gooien, bij de eerste paal, zeg maar. Alleen nu probeerde ik het gewoon naar de tweede paal. Ik zag dat hij vrij open lag. En ik neem gewoon al het risico om hem vol erin te trappen. En ja, nu gaat hij erin. En dat is ja, 1 keer van de weet ik veel hoeveel keer. Maar ik ben er niet minder blij om. Ja, en dan hebben we net dus een prachtige wedstrijd gehad. Feyenoord won met 5-3 van NEC. Ja, een prachtige wedstrijd hebben we van Arman kunnen horen. En FC Utrecht won iets wat vertekend met 5-1 van hekkensluiter Pek Zwolle. De stand aan kop, Ajax de koploper voor Willem II. Het is echt waar, 3 punten minder dan Ajax. Feyenoord met 1 wedstrijd minder gespeeld, 15 punten. En dan PSV, 7 wedstrijden gespeeld, 15 punten. En FC Utrecht, 7 en 14 punten. Met het oog op morgen gaat verder. Gepresenteerd door Kees Grimbergen. Ik wens u een fijne avond. Dag. NPO Radio 1 podcast. Het gaat over beurlende herten en bijzondere vogeltrek. Nee, daar zit hij gewoon. Over wijze uilen en herfstweer. En wij hebben het gevoel dat we helemaal geen zomer hebben gehad. In de podcast Vroege Vogels en Andere Dieren... Wow. Staat elke aflevering een ander natuurfenomeen centraal. Dit is wel een smaakexplosie. Ga naar je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Vroege Vogels en Andere Dieren. Ik kan al zoveel in eigen tuin doen. Een podcast van BNNVARA voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Ben jij single en wil je dat zo houden? Schrijf je dan niet in op e-matching. Durf je het wel aan? Check dan onze kennismakingsactie. e-matching.nl. Dating hoger opgeleide. Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door uw zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Maar weet u ook dat u daarvoor elders soms enorme bedragen betaalt? Er worden namelijk vaak hoortoestellen geadviseerd die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. En dat is vaak helemaal niet nodig, maar u betaalt de rekening. Dus maak snel een afspraak voor een gratis hoortest of een second opinion. Lees de volledige voorwaarden op specsavers.nl. De Vriendenloterij en de Bankgiroloterij gaan voortaan verder als de Vriendenloterij. Met de grootste prijzenpot ooit. En om dat te vieren doen we nu iets wat we nog nooit hebben gedaan. We verdubbelen de geldprijzen. Dus elke uur niet 1000, maar 2000 euro. Elke dag nu 20.000 euro. Elke week 200.000 euro. En nu met een hoofdprijs van niet 1, maar 2 miljoen euro. Snel, dubbelsnel naar vriendenloterij.nl en doe ook mee. 18 plus speelbewust. Ster. NPO Radio 1.